1 met Lara Rentsen en Pieter-Jan Hagens. Goedemiddag, een speciale uitzending van 12 tot half 7. Prinsjesdag op 1. We gaan voorbeschouwen, luisteren naar de troonrede. We zijn bij de presentatie van de miljoenennota. En uiteraard ook alle duiding en reacties kunt u verwachten. Eerst het NOS-journaal door Ralf Meijer. Het Britse ministerie van Defensie heeft per ongeluk de mailadressen van 250 Afghaanse tolken gedeeld. Het ministerie heeft excuses aangeboden en gaat uitzoeken hoe dat kon gebeuren. Het ministerie stuurde een mail naar Afghaanse tolken die naar het Verenigd Koninkrijk wilden verhuizen. Daarin waren de mailadressen van alle ontvangers te zien. Veel van de tolken lopen sinds de machtsovername door de Taliban in hun thuisland mogelijk gevaar, omdat ze voor de Britse overheid hebben gewerkt. Een ontvanger van de e-mail zegt tegen de BBC dat deze fout levens van tolken kan kosten. In Den Haag begint rond deze tijd de aangepaste Prinsjesdag. Het is de bedoeling dat mensen niet naar de binnenstad komen, maar alles volgen via de radio of televisie. Er is meer anders dan normaal, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Dingen ontbreken, vaste elementen die de kijker herkent, zoals de rijtour met de koets, de ridderzaal en de balkonscène met de koninklijke familie. Die zijn er allemaal niet. Normaal zijn er zo'n 1000 mensen, 1000 gasten bij de troonrede. Dat zijn er nu maar 250. Is nog wel één grote vraag. De designated survivor, die is er sinds 2 jaar. Dat was vorig jaar Koolmees. Dus we moeten heel goed opletten tijdens die troonrede wie we missen. Want die is het dan. Rond deze tijd lopen de Tweede Kamerleden naar de Grote Kerk in Den Haag. Daar leest koning Willem-Alexander rond 2:50 de troonrede. Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil van informateur Remkes weten wat er afgelopen weekend in Hilversum is besproken met de leiding van VVD, D66 en CDA. De fracties van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, JA21, Bijeen en Pieter Omtzigt willen nog voor het begin van de algemene beschouwingen morgenochtend worden geïnformeerd. In Canada heeft de partij van premier Trudeau voor de 3e keer op rij de verkiezingen gewonnen, maar een meerderheid zit er niet in. Daar had Trudeau met deze vervroegde verkiezingen wel op ingezet. Hij had er genoeg van om een minderheidsregering te leiden. De Rooms-Katholieke Kerk gaat geen coronatoegangsbewijzen vragen bij kerkdiensten. Volgens de bisschoppen past dat niet bij het karakter van de kerk. Vorige week zei de Protestantse Kerk dat ook al. Het NOS-journaal. De legerleiding van Soedan zegt dat er een staatsgreep is verijdeld. Een aantal militairen zou geprobeerd hebben om een aantal overheidsinstellingen en een staatsradiozender over te nemen. Volgens correspondent Alice van Gelder is het al tijden onrustig in het land. Dit laat wel zien dat de situatie er uiterst fragiel is. Meer dan 2 jaar geleden werd in Soedan dictator Omar al-Bashir door een volksopstand aan de kant gezet. Sindsdien is er een overgangsregering van burgers en militairen. Maar er is grote onvrede in het land, onder meer door de gigantische economische malaise. Ja, en dit laat dus wel zien, deze poging tot staatsgreep, dat de politiek aan het wankelen is. De machthebbers zeggen dat de coup volledig mislukt is, dat er een aantal hoge militairen is opgepakt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt Rusland verantwoordelijk voor de moord op oud-spion Alexander Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met het radioactieve polonium-210. Dat kreeg hij toegediend in een kop thee toen hij met 2 Russen had afgesproken in een hotel in de stad. De 2 werden in 2016 na een Brits onderzoek al beschuldigd van de moord. De opdracht was volgens de Britse rechter gegeven door het hoofd van de Russische geheime dienst FSB, een vriend van president Poetin. Rusland heeft betrokkenheid bij de dood van Litvinenko altijd ontkend. Het weer, geregeld zon, vooral in het noorden ook wolkenvelden. Later kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Blijft wel overal droog bij ongeveer 19 graden. Vannacht kans op mistbanken en nevel. Morgen weinig verandering, droog en zonnig najaarsweer en iets warmer dan vandaag. En op de weg, hoe is het daar, Erwin de Hart? Dag Lara. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht staan een file van 8 kilometer tussen Lexmond en Houten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A2 en de A12. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. A28 Groningen richting Zwolle ligt nog steeds slachtafval op de weg bij Staphorst. Tussen de wijk en Staphorst 6 kilometer file en 25 minuten extra reistijd. Omrijden vanaf knooppunt Hogeveen via Ommen over de N48 en de N340. En door dat slachtafval staat op de A32 Heerenveen richting Meppel een file tussen Meppel en knooppunt Langhorst 3 kilometer. Ster. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Werk als auditprofessional bij Flint? Kijk op werken bij flint.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaid. Ga naar werken bij Flint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de eigenzinnige pianist Chilly González. Op 4 oktober speelt hij in de grote zaal hoogtepunten uit zijn albumtrilogie Solo Piano. Bestel op Concertgebouw.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. In Museum Voorlinde zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Ster. NPO Radio 1. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Prinsjesdag op 1. Leden van de Staten-Generaal. Met Lara Rensen en Pieter-Jan Hagens. Goedemiddag, we doen vanuit Den Haag in het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer opnieuw verslag van een ongewone Prinsjesdag. Corona speelt nog altijd een bepalende en beperkende rol. En nieuw dit jaar, er is nog altijd geen kabinet. Eén ding is hetzelfde, er is weer een begroting, maar die is dus van een demissionair kabinet. We praten u de komende uren bij. En we beginnen met het traditionele rondje langs de velden. Verslaggever Onno Beukers, die is verderop in Den Haag. Hoe zit het, Onno? Merk jij daar al iets van een Prinsjesdagsfeer? Nou, je merkt hier wel wat van een Prinsjesdagsfeer. Dat wil zeggen, er is politie aanwezig. Er zijn hekken waar mensen achter kunnen staan. Maar ja, de mensen die ontbreken, net zoals de rijtour die natuurlijk vandaag niet plaats gaat vinden. Zometeen zullen echt wel mensen naar de grote kerk gaan. Ik heb een aantal mensen net op het plein gesproken die zeiden, ja, wij komen toch voor Prinsjesdag. Ondanks dat er gisteren nog werd opgeroepen om niet te komen en het lekker thuis te volgen. Dus ja, je kan er wel wat van merken, maar toch, het is anders dan andere jaren. En Mark-Robin Visser, die is bij het Catshuis. En Mark-Robin, dat is niet omdat er vanuit het Catshuis nieuws verwacht wordt, hè? Nee, de hekken zijn hier gesloten. Maar voor de hekken staat een klapstoel. En op die klapstoel zit een meneer. Er is zojuist ook een mevrouw bijgekomen. Die gaat hem zo meteen aflossen. En zo wordt hier al vanaf april van dit jaar gewaakt. Er staat een bord bij die klapstoel. En daar staat op, wij waken voor het klimaat. Ja. Dat is mooi daar, zeg. Ander belangrijk thema vandaag, behalve dan klimaat, is de woningmarkt. Verslaggever Mark Hamer is in Apeldoorn. Mark, wat brengt je daar precies? Ik ben op bezoek bij Anouk Bijsterbos, 33 jaar, in haar schilderatelier. Ja, dat heeft ze wel, maar zelfstandige woonruimte niet. Ze woont daar nog bij haar ouders. Ja, druk op zoek naar een woning en dus is ze heel erg benieuwd wat er in de troonrede staat over de woningmarkt. Koning en koningin zijn nu op Paleis Noordeinde en daar is Josephine Trehi. Hoe is het bij jou met de drukte? Nou, ik moet zeggen dat er nog best wel wat mensen hierop af zijn gekomen. Het was natuurlijk niet de bedoeling, vandaar vanwege de coronamaatregelen. Dus daarom geen rijtour, geen balkonscène, geen paarden, niks zoals normaal. Maar toch nog wel wat mensen hier gekomen. Ik moet zeggen, dat zijn ook echt wel de diehard fans. En ze hebben ook op zich wel een voordeel. Want normaal staat het hier natuurlijk helemaal vol met mensen en zie je helemaal niks. En nu staan ze gewoon met hun neus aan het hek bij Paleis Noordeinde en wachten tot de koning en de koningin straks naar buiten komen om in de auto te stappen. En zoals een mevrouw dat net tegen mij zei, Fantastisch voor de foto is dat vandaag. En uiteindelijk zal koning Willem-Alexander over ruim een uur de troonrede voorlezen in de Grote Kerk in Den Haag. En daar is voor ons ook Ewout Kiewiet. Zijn daar, Ewout, al de eerste politici? Ja, die zijn er, maar de meeste komen met busjes. En die busjes zijn geblindeerd, dus er valt erg weinig te zien voor de mensen. Ik heb 5 busjes voorbij zien komen en ook alweer terug zien rijden. Dus die politici zijn aanwezig. Een enkele politicus is ook komen lopen, dus die zagen we dan wel voorbij lopen. Maar eigenlijk zie ik hier wel hetzelfde beeld als bij Josephine. Het is best wel druk met mensen achter de hekken die toch zijn gekomen, toch iets willen opvangen. Maar wat dan gaan zien, ja, dat valt misschien wel een beetje tegen. En het is een beetje wel een onhoudbare vesting geworden, Den Haag. Want veel politie, veel hekken. Wij staan ook achter hekken als pers. Dat was vorig jaar nog anders. Dus het is allemaal streng gecontroleerd. Tja, anders dan anders. In de kerk is dat ook zo. Daar zit natuurlijk weer Lars Geerts. Wat voor andere regels gelden er dit jaar in de kerk, Lars? Nou, in ieder geval moet je in de kerk nog de 1,5 meter houden. En ik zie ook de Kamerleden die inmiddels zijn binnengestand dat keurig netjes doen. Ze zitten op de rode stoeltjes die voor hen zijn klaargezet. Sommigen in ieder geval, want voor veel van hen is het de eerste keer dat ze de troonrede meemaken. Zij zijn pas in maart verkozen natuurlijk. En nu in september geen kabinet, maar wel een troonrede. En voor hen is het ook spannend, zie ik. Er maken ze ook van alles mee. Ik zie mensen die selfies maken met de troon. Ik zie mensen die met elkaar op de foto gaan, omdat ze duidelijk willen maken dat het voor hen ook wel heel bijzonder is. Maar dus minder mensen aanwezig in deze grote, grote kerk dan gebruikelijk. Maar gesproken bij een troonrede ongeveer 1000 mensen aanwezig. Nu 250, de Kamerleden uit de Tweede Kamer natuurlijk. Kamerleden uit de Eerste Kamer voor deze verenigde vergadering van de Staten-Generaal. De ministers, de staatssecretarissen zijn er niet bij dit jaar. Want er moet ruimte worden vrijgemaakt. Want men moet 1,5 meter afstand houden. Als het volgende week was geweest, dan had iedereen erbij gekund. Maar helaas, het is nog geen 25 september. Nee. Hier aan tafel, in de Thorbeckezaal, in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, zitten politiek duider van de NOS, Xander van der Wulp, en politiek commentator van Eén Vandaag, Joost Vullings. Even corona buiten beschouwing gelaten. Deze Prinsjesdag, een soort Prinsjesdag light, zou je kunnen zeggen. Wat is er dit jaar anders? Nou, we hebben een demissionair kabinet. En het vlot niet zo met de kabinetsformatie. Dat werpt toch echt wel een schaduw over deze Prinsjesdag. Eigenlijk kan je zeggen dat ondanks corona en ondanks alle maatregelen waar de economie ook mee te maken heeft gehad, dat de economie het eigenlijk best goed doet. Dat moeten we dan denk ik vandaag maar als een beetje de positieve noot proberen te hanteren. Dus dat zal ook de boodschap van de koning in de troonrede wel zijn, denk ik. Hoekstra is enigszins optimistisch over die economie. Maar hele grote maatregelen gaan we niet zien, omdat eerst eigenlijk een kabinet moet komen. Ik hoorde jou gisteren zeggen, Xander, het wordt een chaotische Prinsjesdag. Wat bedoelde je daarmee? Ja, chaotische Prinsjesdag en vooral een hele chaotische week. Want daarna krijgen we natuurlijk de algemene politieke beschouwingen. Er wordt nu een begroting gepresenteerd die nog niet kan rekenen op een meerderheid. Er zijn niet heel vergaande plannen, maar er zijn natuurlijk wel al plannen die het demissionaire kabinet indient. Die hebben in de Eerste Kamer ook de steun van de ChristenUnie nog. Een partij die een beetje afscheid heeft genomen van het demissionaire kabinet. Maar in de Eerste Kamer is er dan nog geen meerderheid. Mm-hmm. Dus er moet van alles nog gedeeld en gewield gaan worden de komende dagen. Ja. En dat wordt super interessant om te zien, want dan loopt die kabinetsformatie daar weer kriskras doorheen. Ja, dus het is misschien wel Prinsjesdag light in de zin van niet heel veel schokkende maatregelen worden er gepresenteerd. Maar het kan nog heel interessant worden, Joost, in de loop van de week. Het is een hele politieke Prinsjesdag en een hele politieke week. Want inderdaad, het kabinet is demissionair, maar de Kamer is missionair. Dus de Kamer heeft de kans om, hebben ze altijd, maar misschien nu wel extra, om die begroting beter pakken en hem door elkaar te schudden en daar dingen aan toe te voegen. In een tijd waarin politieke partijen elkaar natuurlijk heel weinig gunnen. Hè? Want dat ga je natuurlijk ook merken. Iedereen maar zoekt naar samenwerking. Ook al, hè? Dat er een poging gedaan is door Sofie Hermans om alvast partijen mee te krijgen. Nou ja, na het eigenlijk mislukte formatieweekend op de hei van de drie partijen, VVD, D66 en CDA, hebben ze eigenlijk als een soort noodgreep gezegd, dan gaat Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, bij andere partijen langs kijken of er nog wat iets bereikt kan worden met partijen die nu nog zeg maar oppositie zijn. En misschien kan dat dan wel een stapje zijn op weg naar de vorming van een nieuw kabinet. Maar daar ging gisteren inderdaad bij PvdA en GroenLinks de deur meteen dicht. En die zeiden van ja, als je met ons wil onderhandelen, doe dat dan over een nieuw kabinet. Precies, aan de formatietafel dan liever. En daar zit natuurlijk wat in, Joost. Toch? Ja. En even over wat je net zei, dat in de loop van de week nog de onderhandelingen gaan beginnen. Of laten we zeggen dat politieke partijen in de Tweede Kamer zich zullen gaan roeren en eruit willen slepen wat er uit te slepen valt. Ja, het kan een hele, hele dure week worden voor Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Want met dat geld, dat wordt natuurlijk ingezet voor doelen, politieke doelen. Maar ja, het kabinet, die formerende partijen, kan er ook politieke goodwill meekopen, want er moet toch een brug worden geslagen naar de drie partijen. Dus GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. En wie weet ook wel breder. Want als je afkoerst op een minderheidskabinet, is een beetje vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal, zoals het heet, wel handig. Dus Hoekstra die heeft goed gevulde portefeuille. Dan, dat is niet met zijn geld, bedoel dat ik is dan? Niet, dat is niet zijn specialiteit. Nee, daar, hij staat niet bekend als gul en scheutig. Dus dat gaat hem pijn doen, denk ik. En alles wat ze nu uitgeven, kunnen ze niet meer uitgeven in de formatie. Dus ja, daar moeten ze toch ook steeds rekening mee houden. En gelukkig dan is er wel het een en ander te besteden, omdat de economie het eigenlijk beter doet dan verwacht. En de rente na is, corona. De rente is laag. En gisteren, moet het ook over vertrouwen hebben, werd bekend dat het vertrouwen in de politiek enorm is afgenomen. En jij, Sander, deed een voorspelling dat vertrouwen gaat na deze week meteen terug zijn. Nee, deze week denk ik niet dat we echt gaan bouwen aan het hernieuwd vertrouwen in de politiek. En dat is natuurlijk omdat deze week alles door elkaar loopt. Je ziet dat partijen bijna wanhopig op zoek zijn naar samenwerking, naar manieren om elkaar toch te vinden ruim een half jaar na de verkiezingen. Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk een week om ook je eigen geluid te laten horen. En ja, ik denk dat dat ook een beetje ten grondslag ligt aan het huidige dieptepunt in het vertrouwen in de politiek. Dat partijen zich alsmaar aan profileren zijn en dat we hele duidelijke uitgesproken flanken hebben, waardoor partijen die eigenlijk meer tot het midden horen ook naar die zijkanten worden getrokken en gedwongen worden stellig standpunten in te nemen. Precies, steeds stoerdere dingen gaan zeggen iedereen en dat politieke midden is maar aan het verkruimelen. Hier aan tafel ook Eefje Steenvoorde, hartelijk welkom. Politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Denkt u dat ook, dat vertrouwen in de loop van deze week in ieder geval niet zal terugkeren bij al die dat gekisbis wat er nog zal volgen in de Tweede Kamer? Nou, we weten dus inderdaad dat conflict tussen partijen en politiek gedoe, om het zo maar te zeggen, dat een van de dingen is waar kiezers het minst van houden. Dus dat zal inderdaad niet op korte termijn tij doen keren, nee. Nee. Hoe zit het eigenlijk met momenten waarop mensen meer of minder vertrouwen hebben in de politiek, hè? Kun je dat zo aangeven? Nou, er zijn wel duidelijk momenten dat het heel hoog is. En het hoogste, echt historisch hoog, was het vorig jaar in het begin van de coronacrisis. De stijging die we toen hebben gezien en ook de hoogte, dat was echt heel zeldzaam. Hoogste sinds 2008, toen het SCP dat elk kwartaal ging meten. En dat zijn natuurlijk de meest precieze metingen die zo lang teruggaan. En wat je ziet is dat bij elke crisis die een beetje extern begint, dus bijvoorbeeld een aanslag als 9-11, maar ook de zogenaamde bankencrisis van ABN AMRO die toen gered moest worden, had eventjes een stijging tot gevolg. Maar er zit altijd ook wel weer een daling in. Dus het was eigenlijk wachten tot het terugging. En de grote daling die wordt gerapporteerd, die heeft dus ook vooral te maken met het feit dat het vorig jaar historisch hoog was. Het is zeker nu ook Is het laag. Een herstel eigenlijk? Moet je het zo zien? Ja, en het is moeilijk altijd die cijfers helemaal precies te vergelijken van wanneer was het precies zo hoog, maar het is niet historisch laag volgens nog. En u zegt net, het gaat om dat gekissenbis, daar houden mensen niet van. Terwijl tegelijkertijd dat gekissenbis komt voort uit het profileren wat men volgens mij doet voor kiezers. Om ze aan zich te trekken, zit een beetje een tegenstelling in, hè? Ja, maar uiteindelijk willen mensen zijn op zoek naar deskundigheid, daadkracht en beleid. En dit leidt tot dat daar volgens nog niet toe. En daarnaast is het ook wel zo dat dat vertrouwen zich ook wel weer makkelijk kan herstellen als er een nieuw kabinet komt wat aan de slag gaat en voortvarend te werk gaat. Dus dat is nog maar de vraag natuurlijk, of en hoe snel dat gebeurt. Alleen die schommelingen die zien we wel vaker. Dus het is niet meteen een reden tot zorg op de lange termijn. Als het zo schommelt, hoe belangrijk is het dan eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn de wetenschappers het ook nog niet over eens. Maar we weten in ieder geval dat we ook niet een vertrouwen willen wat superhoog is. We willen wel dat mensen de politiek kritisch volgen en ook afstraffen als nodig. Oh ja. Maar we hebben ook wel draagvlak nodig om beleid goed uit te voeren. Om dat mensen zich vertegenwoordigd voelen in de politiek. Xander? Ja, ik had gisteren ook wel een beetje dat je denkt... Als je het bericht hoort, er is echt heel weinig vertrouwen in de politiek. Toen dacht ik, ja, in de tijd van Pim Fortuyn hoorden we dat ook. Opende het journaal daar ook op. Dus het is misschien iets van alle tijden. Maar tegelijkertijd is er nu toch echt wel iets aan de hand met de polarisatie, de versnippering in de politiek. We hebben 19 sprekers deze week bij de algemene politieke beschouwingen. En die flanken en de echte onvrede, het echte onthecht raken aan de politiek, dat neemt natuurlijk echt wel toe. Maar daarvan wordt ook wel gezegd, Sander, en ik weet niet hoe even je daarover denkt, maar dat er ook genoeg keuze is voor mensen. Als er zoveel partijen zijn, dan is er altijd wel een partij waar je je thuis bij kan voelen. Ja, de keuze is reuze, maar dan moeten ze daarna ook nog wel met elkaar gaan samenwerken. En dat durven ze dan niet, ook omdat er steeds meer partijen nodig zijn om een meerderheid te vormen. En dan moet je elke keer iets van je kleur laten schieten. En dat vind je achterban niet leuk. Dus iedereen is nu bang voor de volgende verkiezingen. Terwijl we gewoon nog een kabinet moeten gaan formeren. Gaan ze even worden? Nou ja, aan de ene kant is het zo dat ons kiesstelsel, een evenredig kiesstelsel met een kleine kiesdrempel waarin partijen makkelijk de Kamer binnenkomen, doet het vertrouwen goed. Dus als je het vergelijkt met andere landen, met een meerderheidsstelsel, is het vertrouwen hier hoog. En onder andere is dat te herleiden tot ons kiesstelsel. Okay. De fragmentatie is ook vooral het gevolg van het kleiner worden van de traditionele middenpartijen. En het verhogen van een kiesdrempel zorgt niet dat die partijen nou meteen meer vertrouwen van de kiezer krijgen. Nee. Dus die oplossing, die hoor je vaak, maar die heeft eigenlijk weinig fundament in dat vertrouwen. Maar dat is toch interessant. Want u zegt eigenlijk is het heel goed dat veel kleinere partijen ook kunnen toetreden tot de Tweede Kamer. Is goed voor het vertrouwen in elk geval. Maar het leidt er ook toe dat er nu een politieke impasse is. Hè? Er kan geen kabinet geformeerd worden. Onder andere om die reden. Hoe belangrijk is dat dan voor het vertrouwen? Dat er eigenlijk al een half jaar lang stilstand is. Nee, dat is natuurlijk niet goed. Dat is duidelijk. Mensen die letten ook vaak op daadkracht. Wordt altijd hoog aangeslagen. Dus dat is geen goede zaak. Alleen op de lange termijn dan gaat het er vooral om, is dit een terugkerend patroon? Als we dit vaker gaan zien, als mensen dit al gaan verwachten na verkiezingen en het weer een half jaar of nog langer gaat duren, dan gaat het wel op lange termijn inderdaad een effect hebben. Je ziet er grote verschillen in groepen. Is er meer of minder vertrouwen naarmate het inkomen hoger of lager is? Ziet u dat in de cijfers terug? Ja, de belangrijke verschillen zijn altijd naar opleidingsniveau. Lager opgeleide heeft minder vertrouwen over het algemeen en hoger opgeleide meer. Inkomen speelt daarbij ook een rol inderdaad. Een hoger inkomen heeft vaak een hoog vertrouwen brengt dat met zich mee. En de plek waar je woont ook nog? Ja, daar hebben onderzoekers, collega's van mij in de Universiteit van Amsterdam al laten zien dat er bijvoorbeeld, ja, hoe verder weg van het centrum van het land, dat toch ook vaker minder vertrouwen is. En daarnaast zien we ook dat de polarisatie ook in vertrouwenscijfers veel terugkeert. Dus je ziet op de partijen op de flanken altijd veel minder vertrouwen dan bij de minderpartijen een electoraat. Oké. Okay. Nog even, heel even, Joost Vullings. Als je dit hoort over vertrouwen, schommelend vertrouwen, hoe belangrijk is dat voor de politici, voor de partijleiders? Ja, die weten dat het schommelt. Dus ze zeggen, nou, dat keert wel weer terug. Maar het kan voor jou persoonlijk wel over zijn een keer natuurlijk. Hè? Dus het vertrouwen in de politiek schommelt, maar het vertrouwen in jou als politicus, dat is natuurlijk waar zij misschien wel meer naar kijken. Komt er dan een naam in je op nu? Nou ja, nee, dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Nou ja, Sigrid Kaag is degene die nu te maken heeft met het meest dalende vertrouwen, volgens mij toch, Gijs? Of, ja, Kaag en Hoekstra, die staan er allebei heel slecht op vandaag. Oh, ja, en Rutte dan? Ja. Het vertrouwen in Rutte is de afgelopen 6 maanden torenhoog gebleven. Het vertrouwen onder zijn eigen VVD-achterban. En dat maakt dus dat Rutte in dit formatieproces eigenlijk nog vrij sterk staat. Geweldige cliffhanger. Hij heeft want ook dit nog niet gaan we gedaan. Dit gaan we vanmiddag helemaal uitzoeken hoe dat kan. Ja. We gaan eventjes naar de straat. Onno Beukers is verderop in Den Haag. Onno, over vertrouwen gesproken. Is dat een onderwerp van gesprek op straat? Nou ja, als je ze het vraagt natuurlijk wel. Hè. Als je vraagt hoe gaat het, hoe is het met het vertrouwen? Nou, veel mensen zeggen dan eigenlijk als eerste toch, het duurt zo lang. Het duurt zo lang voordat er weer een nieuw kabinet, voordat er een nieuwe regering zit. En ja, je merkt dat mensen daar toch ontevreden over zijn. Er zijn hier ook, en dat is op het plein, mensen die zometeen gaan demonstreren. Nou, dat is vooral tegen coronamaatregelen. Dat zien we natuurlijk ook veel de afgelopen tijd. En voor de rest, ja, is het toch een klein beetje Prinsjesdagsfeer. En dan probeerde ik mensen net ook te vragen hoe zij dat ervaren. Nee, ik merk er helemaal niks van. Wat zou voor u een goede Prinsjesdag zijn? Wanneer is het echt Prinsjesdag voor u? Dranghekken, heel veel mensen, mooie koets, het koninklijk echtpaar. Politie? Altijd. Ja, die zie ik wel, hè? Die is goed, ja, die moet op straat. Hoe kijkt u daarna, naar Prinsjesdag vandaag? Ja, dan moeten ze de cijfers weer een beetje op orde krijgen. En gaan ze daar weer over praten. Wordt nu heel erg. Ja. Hoe is het met vertrouwen eigenlijk in de politiek voor u? Heel slecht. Ik denk bij iedereen. Ze komen er maar niet uit met elkaar. Dus. Nou ja, het is een demissionair kabinet, hè. Dus er is niet zoveel te melden. Ze houden de winkel een beetje open. Maar daar houdt het wel ongeveer mee op. Dus ik verwacht ook niet zoveel nieuws. Nee, u verwacht niet zoveel. Demissionair, is een beetje zo-zo. Hoe is het met vertrouwen in de politiek? Nou, dat kan beter. Het duurt me allemaal veel te lang. Dus wat mij betreft moet ze een beetje opschieten. En het is natuurlijk belachelijk dat het een half jaar duurt om een nieuw kabinet te vormen. Dat vind ik echt, als ik dan kijk naar waar ze over steggelen, dan denk ik, waar gaat dit nog over? Wat zou u willen dan van een nieuw kabinet? Nou, dat er weer een beetje vaart komt in het hele gebeuren. Dat het wat opschiet. De corona is voorbij. De economie pikt op. Ik merk het ook. Dus daar word je weer blij van. Hè? Je hoeft niet meer rond te lopen met mondkapjes. Dus je wilt eigenlijk weer gewoon de draad oppakken en aan de slag. Ja. Alleen de politiek die aarzelt en die treuzelt. En ik denk, waar zijn ze mee bezig? Waar gaat het nog over? Dus ik denk, jongens, schiet een beetje op. Ja. We komen eigenlijk ieder jaar. En dus dit jaar ook gewoon even stad bezichtigen en even kijken. Wat is er te merken van de Prinsjesdagsfeer op dit moment? Het is wel gezellig. Het is veel politie. Maar verder... Wat is dat te merken? Anders dan andere jaren, denk ik, of niet? Ja, zeker. Veel rustiger natuurlijk. Ook in de trein. We komen vanuit Venlo. Dus in de trein was ook een stuk rustiger. Maar hopelijk niet minder gezellig. En dan kijkt u naar de politici. Hoe is het met vertrouwen in de politiek eigenlijk? Oh, goede vraag. De formatie duurt natuurlijk wel erg lang nu. En ik ben blij dat Pieter Omtzigt weer terug is. Dus dat is wel iemand waar ik wel veel vertrouwen in heb. Maar verder, ik ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Het is heel gezellig, er is veel politie. Dat hoor je niet elke dag, die combinatie op de radio. We gaan even naar Ewout Kiefiet, want daar is SP-fractieleider Renske... SP-Kamerlid Renske Leijten. Nee, dat is inderdaad nog steeds Lilian Marijnis. Ze is niet de fractieleider, maar wel een prominent SP-Kamerlid. Want die Kamerleden die komen nu aan. We zagen al grote hoeden ook. Het hoort ook bij Prinsjesdag. Maar Renske Leijten dacht, ik doe geen hoedje op vandaag. Nee, dat denk ik al 15 jaar. Ik vind Prinsjesdag altijd het is een feestelijke dag. Je ziet het hier op straat ook. Veel mensen komen natuurlijk kijken. Maar het is wel echt een dag van de regering en de regeringsplannen. Het is een dag voor de Kamerleden en de oppositie om even te luisteren. Het is natuurlijk nu wel heel raar. Omdat die regering natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel meer doet. We zitten te wachten op een nieuwe. Hoopt u iets te horen in die troonrede? Nou kijk, weet je, ik ben natuurlijk heel erg bezig geweest met dat toeslagenschandaal. Ik merk echt dat dat wel helemaal in mijn huid en in mijn hart zit. En ik hoop eigenlijk dat de koning daar ook iets over zegt. Over goed maken wat ook mis is gegaan. Ja, nou dat gaan we zo afwachten als die troonrede klinkt. Over een uurtje. De Kamerleden druppelen binnen. En ik zei het al, er zijn grote hoeden. Ik zag Annemarie Jorritsma. Die kennen we misschien nog wel van ooit toen ze op het bordes stond als minister. Met een knalgele jurk. Nu had ze een hele grote paarse hoed op. Kijk eens aan. Goed, geen rijtour, geen balkonscène. U weet het inmiddels, het is een wat uitgeklede Prinsjesdag. Maar wel over ruim een uur natuurlijk de troonrede. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi is bij Paleis Noordeinde. Wat gaan we straks zien, Josephine? Nou ja, inderdaad, dus geen rijtour, geen balkonscène, geen koets, geen rijtuigen. Maar de koning en de koningin zullen hier straks vertrekken vanaf Paleis Noordeinde met auto's. 4 auto's in totaal. En zullen op die manier naar de grote kerk gaan. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de coronamaatregelen. Dat de gemeente Den Haag niet te veel mensen hier wil die hier komen kijken. Normaal staat het helemaal vol met oranje geklede mensen. Maar dat was nog even twijfel over of het kon dit jaar wel of niet. Uiteindelijk besloten om dat niet te doen, maar... Er zijn natuurlijk toch nog wat mensen wel gekomen. Hier bij Paleis Noordeinde zelfs best wel wat. Diehard fans, om het zo maar te noemen. En ik vroeg ze net waarom ze toch zijn gekomen. Hallo. Hi. U dacht, we gaan toch gewoon kijken? Dat dachten wij, ja. Nee, wij waren een weekje in Delft. En we dachten, nou, dan pikken we toch ook even Prinsjesdag mee. Ja. Even met de fiets naar Den Haag. Eigenlijk niet de bedoeling, hè, dat het publiek komt. Nee, maar ja, goed, we kregen vanochtend op tv al een hintje van je kunt best wel even gaan kijken. Dus we dachten, dat gaan we wel doen. En normaal sta je hier met een paar rijen mensen voor je. Nu heeft hij waarschijnlijk nog beter zicht ook. Ja, dat bedoel ik. Ja. Wel jammer dat er geen koets is en geen paarden. Ja, dat is wel jammer. We moeten misschien een keer voor terugkomen, maar... Nou ja, goed, we waren hier in de buurt, dan wil je toch een glimpje opvangen. Hoe is het met u? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is, je moet hier gewoon even bij zijn. Hè. Er werd wel duidelijk gezegd van je moet niet komen. Maar ja, ik denk ook zo, eigenwijs is ook wijs. En het is een beetje jammer als de koning zo naar buiten komt. Ja. En er staat helemaal niemand. Dan denk ik heb helemaal geen fans meer. Dus ik kan je niet maken. Dus je moet er wel zijn. Moet je even voorstellen voor de luisteraars? Want u bent bekende. Ik ben Johan Vlemmings. En ik ben er altijd, al tientallen jaren. En ik wilde gewoon ook niet overslaan. Nee. En een steuntje in de rug voor de koning en de koningin? Ja, die kunnen ze wel gebruiken, want ze liggen de laatste tijd redelijk onder vuur. Ik moet sommige dingen zou ik anders ook doen, maar bijvoorbeeld dat lo, dan denk ik van koningen, jagen is niemand van deze tijd, moet je niet doen. Ja. Maar en hou het daar open. Maar voor de verderes verdient wel een steuntje in de rug. Ja. Nou, dat Johan Vlemmings daar toch weer staat voor de koning, Josephine. Dat heeft hij misschien ook nodig. Er is die Ipsos-enquête over het Koningshuis. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Nou, dat het vertrouwen en de tevredenheid over de koning nog steeds niet echt hersteld is. Je moet echt kijken naar die cijfers als de cijfers van voor de Griekenlandreis en na de Griekenlandreis. Dat was natuurlijk vorig jaar oktober, waar veel gedoe over was. De koning en de koningin toch naar een vakantiehuis gingen in Griekenland. Terwijl de rest van Nederland eigenlijk werd opgeroepen om maar niet op vakantie te gaan. Nou, sindsdien zie je gewoon dat het vertrouwen en tevredenheid behoorlijk gezakt is. Echt van voor die reis van 77% naar nu 44%. Dus dat is pittig. En ja, de verklaring daarvoor. Aan de ene kant kan je zeggen dat duurt gewoon. Het duurt gewoon lang voordat zoiets hersteld is. Dat vertrouwen. En daarnaast is het ook zo dat de koning gewoon niet zo zichtbaar is natuurlijk door corona geweest de afgelopen anderhalf jaar. En de momenten dat hij dat wel was, pakte misschien niet altijd even goed uit. Bijvoorbeeld die Oranjestraat in Den Haag tijdens het EK waar hij naartoe ging. Allemaal goed bedoeld, maar uiteindelijk werd dat gewoon heel gezellig en handen schudden en geen afstand houden. Nou ja, veel kritiek erop. En wat je net ook hoort, hè, wat ook onlangs weer in het nieuws was, Kroondomein het Loo. Het natuurgebied daar waar de koning groot grondbezitter van is en waarvoor hij heel veel subsidie krijgt, 5 miljoen in 5 jaar. En vervolgens het wel 3 maanden sluit per jaar, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Want als je subsidie krijgt, dan mag het maar een week per jaar sluiten. Nou ja, goed, dat is nu allemaal teruggedraaid, maar dat is dan wel weer iets wat heel erg in het nieuws is. En waar mensen, ja, moet je dat zeggen, zich aan ergeren. En wat ook dat vertrouwen en die tevredenheid niet echt bevordert. Oké, dankjewel. Tot 6:30 deze speciale Prinsjesdag-uitzending. Nu het NOS-bulletin van 12:30. NPO Radio 1. Rechters, officieren van justitie en advocaten in het Marengo-proces hebben informeel met elkaar gesproken in een poging om de procespartijen dichter bij elkaar te brengen. De onderlinge verhoudingen zijn al tijden slecht. Of dat overleg vanochtend wat heeft opgeleverd, dat is niet bekend. Het Britse ministerie van Defensie heeft per ongeluk de mailadressen van 250 Afghaanse tolken gedeeld. Het ministerie heeft excuses aangeboden en gaat uitzoeken hoe dat kon gebeuren. Het stuurde een mail naar Afghaanse tolken die naar het Verenigd Koninkrijk willen verhuizen. Daarin waren de mailadressen van alle ontvangers te zien. Een aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer wil van informateur Remkes weten wat er afgelopen weekend in Hilversum is besproken in het formatieoverleg. Morgen beginnen de algemene beschouwingen en de partijen willen voor die tijd geïnformeerd worden. En volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is er genoeg bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor de moord op oud-spion Alexander Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met een radioactieve stof. Twee Russen werden 5 jaar geleden na een Brits onderzoek al beschuldigd van de moord. Erwin Hart met verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een file van 3 kilometer tussen Roosteren en Echt. Door een ongeluk is de afrit afgesloten. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 7 kilometer file en een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden over de A2 en de A12. Dit is tot 6:30. Prinsjesdag op 1. Met Lara Rensen en Pieter-Jan Hagens. Of ongeveer 3 kwartier begint de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag. Dus niet in een ridderzaal. Xander en Joost hier aan tafel. Missen jullie op zo'n moment de ridderzaal? Of maakt het allemaal helemaal niet zoveel uit, Xander? Nou ja, ik mis hem wel een beetje. Ik mis het hele Binnenhof wel. Toch? Heel je ontheemd? Ja, we zijn er net langs gefietst. Het is niet echt het Prinsjesdaggevoel. Nee. Nee? Joost nee. Ook niet? Nee, dit is het, ja, alles is anders. Alles maar is een beetje decor, hè, heb ik het gevoel. Maar het is wel weer een stukje beter dan vorig jaar. Vorig jaar waren de coronamaatregelen natuurlijk nog strenger. Dus er kan nu weer iets meer. Je ziet in het nieuwe gebouw van de Kamer ook dat de Kamerleden ook echt wel zin in hebben. Lars zei eerder al, het is ook omdat het voor velen natuurlijk de eerste Prinsjesdag is. Maar ja, nee, het is niet de Ridderzaal. Nee. We hebben het nu wel gehad. Hè. We zitten dus aan de Nieuwe Statenpassage. Dus de grote hal in de Tweede Kamer. Daar kwamen net wel alle Kamerleden de roltrap af. En dan hadden wij voor ons hier toch een soort hoedjesparade. En dan kon je de mensen even spreken. Dat vond ik wel een aardig elementje. Maar ja, het blijft wel gewoon een hoedjesparade in Betondorp. En dat is toch anders dan in de Tweede Kamer. Zijn politici daarmee bezig, Sander? Weet je dat? Wat? Dat het niet dat het is niet... zoals normaal? Ja. Nou ja, iedereen vindt het natuurlijk jammer dat het niet de feestelijke dag is die het hoort te zijn, hè, Prinsjesdag. En ja, we hebben het net al besproken. De cijfers zijn nog niet eens zo slecht. We komen uit een coronacrisis, hopen we met z'n allen. Dus je zou ook een beetje optimistisch vooruit willen kijken. Maar de politieke verhoudingen laten dat op dit moment niet toe. Als je het afgelopen half uur al iedereen langs hoort komen, die zegt, ik heb er geen vertrouwen meer in. Ze maken er een potje van. Het wordt nu wel eens de tijd. De mensen op straat, hè? Ja, het wordt nu wel eens tijd dat ze gaan samenwerken. Je kan wel zeggen dat de druk op de partijen in het midden om toch eindelijk eens wat te gaan doen wel wordt opgevoerd deze dag. Ja, maar dat is misschien ook trouwens het oneerlijke, dat dus die druk bij die partijen in het midden ligt. We hebben natuurlijk veel meer andere partijen in Nederland die ook doen van het is een schande dat er geen kabinet zit. Ja. Maar ja, die worden daar gek genoeg niet op aangesproken, terwijl die misschien ook wel een verantwoordelijkheid hebben. Ja, ja, ja. Het woord vertrouwen valt steeds weer. We gaan daarom even terug naar Eefje Steenvoorde, politicoloog en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Corona heeft natuurlijk een grote rol gehad, hè, in hoe er naar het kabinet gekeken wordt, wat ze wel en niet gedaan hebben, wat Joost net ook zei. Als u het moet samenvatten, wat heeft u dan gezien? Hoe bedoelt u met de coronacrisis? Zeker. Of? En de rol op het effect erop het vertrouwen? Ja, nou wat je ziet is dat, dat de angst voor corona een rol heeft gespeeld. Dus mensen die angstiger waren, die zijn meer gestegen in vertrouwen. En wat heel opvallend is, misschien mensen niet verwachten, de grootste stijging heeft plaatsgevonden bij partijen aan de rechterkant van het spectrum. Vooral PVV en Forum kiezers zijn toen in het begin van de crisis het hardst gestegen in vertrouwen. Die hadden ook het minst vertrouwen, dus er viel ook het minst stegen. Ver. Ja. Die kwamen van wat verder. En dat is eigenlijk over de zomer van 2020 langzaam een beetje afgenomen. Maar daarna is dat vrij rap in 2021 weer teruggegaan. Was ook te verwachten. Je ziet in zo'n crisis wel dat als die crisis de boventoon voert, dan is er ook een soort van eensgezindheid tussen politici en de media. Er is weinig ander geluid. En naarmate dat toeneemt en het meer gepolitiseerd raakt, het beleid, zakt het vertrouwen weer terug. En ook als de gewonere, tussen haakjes thema's, het weer overnemen, dus de woningnood, et cetera, dan zakt het vertrouwen toch weer terug. Toch als je even kijkt naar landen om ons heen, dat is wel interessant, want die hebben ook allemaal met corona te maken. En hoe daar dan de vertrouwenskwestie van zeg maar, de burger ten opzichte van de overheid is. In een land als Denemarken bijvoorbeeld, daar zie je dat vertrouwen veel constanter blijft, toch? Ja, wat we weten is dat Denemarken altijd grandioos hoog scoort als het gaat over vertrouwen in de politiek. En dat heeft u gelijk. En dat is iets geleidelijker gegaan. Ik heb er niet meteen een verklaring voor, want ik ben geen Denemarken-expert. Denemarken is een beetje de anomalie in dit hele verhaal. Als je naar de coronacrisis kijkt en je kijkt naar hoe het vertrouwen is van mensen in de overheid, in het handelen van de overheid, dan zie je dat eigenlijk in de meeste landen om ons heen, zodra de maatregelen hard werden ingezet door die overheden, dat het vertrouwen dus steeg. En het is bizar om te zien, telkens weer de afgelopen anderhalf jaar, dat zodra er harde maatregelen zijn, zodra mensen zich dus onzeker en angstig voelen en politici laten zien dat ze daadkrachtig zijn, ook in de landen om ons heen, dan zie je het stijgen. Zelfs bijvoorbeeld in afgelopen juli, toen eigenlijk de politiek een fout maakte, hè, door dus het veel te snel te versoepelen en dan kregen we al die besmettingen weer. Wat zien we in het vertrouwen in het kabinet en in de overheid? Dat stijgt gewoon weer eventjes. En dat komt door ingrijpen door de behoefte aan zekerheid en politici die dan die zekerheid geven. Dus ja, we hebben er ook als opiniepeilers gefascineerd naar gekeken de afgelopen anderhalf jaar. En als we kijken, mevrouw Steenvoorde, naar de groepen waar vooral onvrede is over het kabinetsbeleid. U had het net over de flanken, kiezers van partijen die op de flanken zitten. Waar moeten we dan aan denken? We weten dat mensen die wantrouwen hebben in de politiek vooral zich ergeren aan het feit dat ze vinden dat politici niet weten wat er leeft. Dat ze niet daadkrachtig zijn en dat ze niet doen wat ze beloven. Dat zijn belangrijke redenen voor hun om geen vertrouwen te hebben. Terwijl mensen die wel vertrouwen hebben, die kijken dan bijvoorbeeld naar dat ze politici capabel vinden of dat ze de beste intenties hebben en het goede proberen te doen. En dat zijn dus niet spiegelingen van elkaar. En Xander, wat doet het kabinet om bij dat soort groepen de ontevredenheid weg te nemen? Nou ja, ze zijn ervoor afgetreden. Dat is misschien iets waarmee ze hoopten dat mensen in het land zouden zien van... ja, we vinden het echt erg. Ja, we nemen onze verantwoordelijkheid. Ja, politiek was het natuurlijk ook wel een redelijk eenvoudig aftreden. Hè, want de verkiezingen kwamen er toch al aan. Mm. En Rutte is ook gewoon doorgegaan. Dat hoor je mensen ook zeggen. Ja, maar je zit er nog steeds, bijvoorbeeld. Ja. Dus, maar die hele toeslagenaffaire heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld... in het vertrouwen in de politiek. En, gek genoeg niet in de verkiezingsuitslag. Nee. Daar niet. Toen speelde corona ook nog een hele belangrijke rol. Ik begrijp dat we even naar Roel Bolsius gaan. Roel. Hallo, goeiedag. Ja, ik sta op het Binnenhof bij het ministerie van Algemene Zaken. Daar had het kabinet zich verzameld om naar de Grote Kerk te gaan. Ze komen nu naar buiten en ze stappen in twee uit de kluiten gewassen grote, maar chique bestelbussen. Bestelbussen met gouden velgen. Ik zie minister Koolmees, ik zie minister Slob, ik zie minister Van Engelshoven, ik zie het hele... kabinet. Als eerste stapte in het busje de ministers van het CDA, Hugo de Jonge, Hoekstra en Grapperhaus. Iedereen trekt een mondkapje aan en ze stappen met z'n allen in de bestelbus op weg naar de troonrede. Er is wat publiek bij. Die beginnen nu ook wel te zwaaien en niet te roepen. Die staan op afstand. Maar het kabinet is dus klaar voor de troonrede. Ze zijn onderweg. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ik zie inderdaad ook op het scherm allerlei politici in jacket. Dat is toch jacket? Of is dit rockkostuum? Dat weet ik nooit. Jacket. Jacket, hè? Ja. Rock Johan is voor gala. Zo feestelijk is het niet. Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Jullie hebben natuurlijk ook uitgebreid onderzoek gedaan aan de vooravond van deze Prinsjesdag. En er zijn de grote dossiers waar het voortdurend over gaat. Wat willen de mensen vooral aangepakt zien? Ja, door dit kabinet, als het er nog lang duurt, die formatie. Of door het volgende kabinet hebben we gevraagd. 28.000 mensen hebben het gevraagd. Ja, ik neem even de top 3 kort met jullie door. Hè. Op 3, het echoot al een beetje, klimaat. Dat gaat natuurlijk over de CO2-uitstoot, over de stikstofuitstoot. Een dossier waar juist de komende paar jaar hele belangrijke knopen over moeten worden doorgehakt. Dat klimaat, dat stond de afgelopen jaren, vijf jaar geleden stond het bijvoorbeeld ergens bungelde het onderaan de top 10. Maar dat is de afgelopen jaren telkens hoger gekomen. Het staat nu op de derde plaats. Let op, hè, de meeste mensen vinden klimaat belangrijk. Ze vinden het ook belangrijk dat Nederland de klimaatdoelen haalt. Maar de manier waarop we die doelen halen, ja, daar verschilt iedereen over van mening. En daar zullen we het vandaag, later vandaag nog verder over hebben. Ja, en dan op de tweede plaats, heel opmerkelijk, gezondheidszorg. Dat gaat, even voor de duidelijkheid, over ziekenhuizen. Het gaat over ouderenzorg. Het gaat ook over jeugdzorg. Waarom is het opmerkelijk? Omdat zolang als ik dit doe, en dat is al best lang inmiddels, staat het op 1. Het staat altijd op 1 omdat het iedereen raakt. Hè, zorg gaat niet alleen over jezelf, maar het gaat over je kinderen of over je opa of oma. Het is een onderwerp wat heel dichtbij staat. En juist in het coronajaar zou je zeggen dat zorg heel belangrijk is. Nou, dat is het dus. Het staat op 2. Maar het staat dus niet op 1. Ja, dus er is iets op 1 gekomen wat er nog niet stond. Ja. Het voelt een beetje als de top 2000. Waar Queen altijd met de Bohemian Rhapsody op 1 staat. En opeens is er een nieuwe nummer 1. Vertel, ga daarna. De nieuwe nummer 1 is wonen. Ja, weet je, we laten dus, ik zei net, 28.000 mensen. Laten we ook zelf opschrijven wat ze belangrijk vinden. En nou ja, wat er dan voorbij komt. Het is een en al wonen, woningbouw, woningmarkt, huren, huurwoningen. Ga zo maar door. Ja, ook die woningmarkt die vastzit raakt heel veel mensen op dit moment. Ook jong en oud, allerlei groepen. Daarom staat het op 1. En iemand die zegt hierover... wonen is een eerste levensbehoefte. Huisjes melken en beleggen in vastgoed zijn dat niet. En iemand anders die zegt... Ik zou zo graag willen dat ik eindelijk kan beginnen aan mijn leven... door eindelijk eens een betaalbare woning te vinden. En kun je dan ook zeggen dat mensen hopen dat de koning het erover zal hebben? In de troonrede? Zeker, want ook dat hebben we gevraagd. Noem waar vind jij dat de koning het over moet hebben? En dan zie je natuurlijk met name klimaat en wonen hier terugkomen. Maar... Koning spreekt natuurlijk niet alleen over beleid. Hij benoemt natuurlijk ook maatschappelijke problemen. Wat loopt er vast in onze samenleving? En je ziet dat mensen daar eigenlijk wederom 3 dingen noemen. Ik ga het woord weer zeggen. Het woord wat jullie al de afgelopen uur de hele tijd noemen. Het begint met een V. Het begint met een V. 3 dingen die gaan over vertrouwen, noemen mensen. En het eerste is het vertrouwen tussen burger en overheid, hè? Nou, dat gaat natuurlijk over de Belastingdienst. Maar inmiddels weten we dat veel breder speelt. En ze hopen dat de koning dus zal benadrukken... dat er dus gewerkt moet worden aan verbetering van dat vertrouwen. Iemand die zegt heel nadrukkelijk daarbij... waarbij er een overheid moet zijn die dat vertrouwen ook verdient. Dus je ziet dat mensen vaak heel kritisch zijn... naar de overheidsinstanties zelf ook. Nou, en dat brengt me op het thema 2 waarvan mensen hopen dat de koning het zal benoemen. En dat is vertrouwen tussen burgers onderling. Mm-hmm. Nou, veel mensen hebben het gevoel dat de coronacrisis de afgelopen 2 jaar... dat eigenlijk iets fundamenteels heeft veranderd in ons allemaal. In de manier waarop we met elkaar omgaan. En iemand die omschrijft dat als volgt, die zegt... We denken meer aan onszelf en daarmee lijken onze meningen steeds verder uit elkaar te staan. We hebben eigenlijk minder vertrouwen gekregen in anderen. Dat is zoals deze persoon dat voelt en velen met haar. Nederland voelt steeds minder Nederland, zeggen mensen daar ook over. En ze hopen dus dat de koning die verdeeldheid, die polarisatie benoemt. En dat gaat natuurlijk ook heel veel over de vaccinatiediscussie. Dat is het tweede punt. En het laatste punt wat gaat over vertrouwen, waarvan ze hopen dat de koning het benoemt, is het vertrouwen tussen politici. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met wat we eerder dit uur benoemden, het dalende vertrouwen in de politiek. Hij gaat het natuurlijk niet doen, hè, jongens. Want, nee. Want de politici schrijven zijn speech, toch? Maar ze hopen dus dat de koning de politiek oproept tot eenheid in het landsbelang. En iemand die zegt daarover... hij zou moeten zeggen dat het nu eindelijk eens afgelopen moet zijn. De grote zwijgende meerderheid snakt naar een normaal kabinet. Ja, dat is precies het dilemma van deze troonrede. Want, want als je dat opschrijft... Dan val je jezelf aan. Ik zit al gewoon al de afgelopen dagen denk ik, ja, je kan wel zeggen van we moeten vertrouwen hebben in elkaar en over schaduwen heen stappen. Maar dat zeg je dan eigenlijk tegen jezelf. Terwijl je zelf je politiek concurrenten niet vertrouwt en niet in staat bent om een samenwerking op te bouwen. Dat is toch een geweldige wetenschap om daarmee juist in deze tijd straks naar die troonrede te luisteren en te kijken dat Mark Rutte hem geschreven heeft. Ja, dat is bizar. Ja, en hoe moeten we dat gaan benoemen? Ja, dat moeten we in ons achterhoofd houden. Je kan ook een soort boodschappen voor anderen erin stoppen, natuurlijk. Ja. En dan niet voor jezelf. En de troonrede is ook voor zichzelf natuurlijk. Maar die troonrede verder zal inderdaad vooral zijn het opsommen van de problemen die er zijn. Want dat kunnen de politici wel heel goed. Een van die problemen, daar hebben we het al over gehad, is de wooncrisis. De problemen op de woningmarkt. Het staat op 1, als je kijkt naar waar volgens mensen het volgende kabinet mee aan de slag moet. Verslaggever Mark Hamer. Jij bent in Apeldoorn. Je bent bij kunstschilder Anouk Bijsterbos in haar atelier. Dat zijn herkenbare punten, denk ik, hè, die Gijs ook net noemde. Ja, zeker, zeker. Anouk, op zoek naar een woning, hè? Klopt, ja. Ja, het staat dus op 1 op de prioriteitenlijst waar de mensen het over hebben. Ook bij jou? Zeker weten, ja. Want hoe moeilijk is het voor jou om een woning te vinden? Ja, vrij lastig. Ik heb een studieschuld en ik heb wel een goed inkomen. Maar op de vrije sector kan ik het niet betalen. En de werkplek hier en €800 in mijn eentje. Dat is nogal een uitdaging om te vinden. Sociale huur sta ik ingeschreven, maar dan reageer ik. En dan ben ik nummer 295 op de lijst. Ja, atelier heb je wel. Laten we even een klein stukje rondlopen. Ik zie heel veel realistische kunst hier. Ik zie hier een portret. Klopt, ja. Ja. Hey, volgens mij heb je ook al je droomhuis geschilderd. Zeker, dat was Paleis het Loo. Ja. Hebben ze daar niet nog een kamer over? Ja, vast wel. Genoeg kamers. Zijn ze klaar met de verbouwing volgens mij? Dus dat zou wel mooi zijn om daar iets te vinden. Maar alle gekheid op een stokje, dat kan natuurlijk niet. Wat hoop je nou wel zo meteen in de troonrede te horen? Ik hoop op goed nieuws voor ZZP'ers van 33 die een eigen woning... Wat zijn dan oplossingen? Wat zouden ze kunnen doen? Nou, ik zou met een sociale huurwoning zou ik heel tevreden zijn, hoor. Ik vraag niet veel, maar ik wil wel heel graag op mezelf wonen op mijn 33ste. Ja. Daar hebben ze is al uitgelekt. Er is 1 miljard vrijgemaakt voor in de komende 10 jaar. Denk je dat dat voldoende is? Het is een beetje abstract. Ik weet niet goed wat je met 1 miljard kan op korte termijn. Maar het is goed nieuws dat er geld vrijkomt natuurlijk. Ja, want als het nieuwe kabinet of als het kabinet überhaupt... als er niks gedaan wordt aan de stikstofuitstoot, kan er weer niet gebouwd worden. Ja, dat is waar. Dat is ook weer een probleem natuurlijk. Ik heb er geen verstand van, maar ik hoop dat zij met goede oplossingen komen. Ja, daar hoop ik op. Want nu nog wonend bij je ouders, maar dat kan je niet eeuwig volhouden. Nou, nee, vind ik dat bezwaarlijk. We wonen heel, heel groot, mooi en op het platteland. Maar het is wel tijd. Ja, wij gaan zo meteen de laptop openklappen en dan gaan we toch even luisteren en kijken ook even naar de troonrede. Ja, in dit mooie decor van al jouw prachtige schilderijen. Heel benieuwd wat er zo meteen uit gaat komen. Anouk Bijsterbos die zou graag op de 33ste een fatsoenlijke sociale huurwoning willen hebben. Joost, politiek commentator Joost Vullings van Eén Vandaag geeft er eens ongelijk. We horen straks natuurlijk ook veel meer over die woningmarkt. Zonder nou precies het helemaal uit te pluizen. Komend politieke jaar gaat het niet lukken om dat op te lossen. En trouwens misschien de komende 5 jaar ook nog wel niet. Of ben ik nou heel pessimistisch? Kijk, het is natuurlijk een probleem wat je niet snel oplost. Je hebt niet een soort toverstaf oplossing. Ze kunnen er wel mee beginnen. Kijk, in de begroting is 1 miljard uitgetrokken om wat knelpunten op de woningmarkt om daar wat op te lossen. Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat je in de fiscale behandeling van huizen, bijvoorbeeld koopwoningen, daar kan natuurlijk in de loop van het najaar al iets aan beginnen. En dat het uiteindelijk nog wel in de begroting wordt opgenomen. Maar het idee van, er komt een nieuw kabinet, ook iedereen die denkt, er moet een nieuw kabinet komen, en dan gaat het goed met de woningmarkt, want die gaan het oplossen. Dat is de vraag. Maar nou ja, dat duurt zelfs als ze goed beleid ontwikkelen, even verzonnen voordat het er is. Ja, dat duurt wel eventjes natuurlijk. Maar wat er nu gebeurt is 100 miljoen per jaar voor een periode van 10 jaar. Nou, dat is 1 miljard euro. Het is een hoop geld. Maar... Ja, nee, maar dat is gewoon één heel klein dingetje. En de structuren die je wil veranderen, dat er gebouwd wordt, dat er sneller gebouwd wordt. Maar ook hoe woningen worden gefinancierd. Want dat heeft ook te maken met een hele hoop geld wat maar richting die woningmarkt gaat. Ja, dat los je niet op met dit fondsje. Nee, goed, het kabinet is natuurlijk demissionair. Dus als je de problemen op die woningmarkt wil oplossen, dan moet je denk ik aan heel veel knoppen tegelijk draaien. Veel fiscale knoppen misschien ook wel. Zeker. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Dat doen ze niet. Dat is onmogelijk. Nou ja, nu nog even niet. Nee, dat zou dan in overeenstemming moeten komen met andere partijen in de Kamer. Maar er werken natuurlijk ook twee problemen tegen elkaar in. Want je hebt het woningbouwprobleem. Veel partijen willen 1 miljoen woningen gaan bouwen de komende jaren. Maar je hebt ook het stikstofprobleem. Dus heel veel bouwprojecten komen ook stil te liggen of krijgen moeilijk vergunningen. Dus dat is echt wel een hele grote uitdaging voor een nieuw kabinet. Ja, en dan heb je ook nog het probleem dat er veel te veel geld is bij heel veel mensen, beleggers. Ja. Maar ook particulieren die overwaarde hebben natuurlijk op hun woningen. En als er veel geld is, dan gaat de prijs van die woningen omhoog, hè? Ja, maar ze zijn natuurlijk wel al bezig, ook in samenwerking met gemeentes, om nu huiseigenaren meer te beperken. Dus dat je niet... minder makkelijk dat voor speculatie kan aanschaffen en dan weer voor een hoge prijs doorverhuren. Dus ook daar zitten knoppen waar je aan kan draaien. Goed, we gaan even naar Onno Beukers. Die is in Den Haag. Jij bent bij het torentje. Wat hoor ik daar allemaal? Nou ja, ik weet niet of je het kan horen. Ik denk het wel. Ja, ja, zeker. Rutte, rot op, wordt er hier geroepen. Er zijn hier mensen aan het demonstreren. En als je dan kijkt wat er op de borden staat die ze mee hebben genomen, dan gaat het vooral ook tegen coronamaatregelen. Wij pikken, met een R ertussen, prikken het niet meer. En stop deze waanzin. En dan gaat het over de coronapas. Ik denk dat er hier zo'n 150, misschien wel 200 mensen bij elkaar staan om juist ook op deze dag nog even te laten weten wat zij van het huidige coronabeleid vinden. En dat... doen ze dan ook versterkt. En dat kun je dan waarschijnlijk ook horen. Bij het torentje. Goed, we gaan naar Dorald Megens. Nu voor het NOS Nieuwsbulletin van 1 uur. Wat vervroegd is, zodat we straks op tijd bij de troonrede zijn. NPO Radio 1. In Den Haag zijn de leden van het demissionaire kabinet op weg naar de Grote Kerk. Verslaggever Roel Bolsjes. Ze stappen in twee uit de kluiten gewassen grote, maar chique bestelbussen. Bestelbussen met gouden velgen. Ik zie minister Koolmees, ik zie minister Slob, ik zie minister van Engelshoven, ik zie het hele kabinet. Er is wat publiek bij. Die beginnen nu ook wel te zwaaien en niet te roepen. Die staan op afstand. Maar het kabinet is dus klaar voor de troonrede. Ze zijn onderweg. Het is de bedoeling dat mensen niet naar de binnenstad komen, maar alles volgen via radio of tv. Koning Willem-Alexander begint over 1/2 uurtje rond 13:50 met het voorlezen van de troonrede. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is gedaald, blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS. Rond Koningsdag had nog 57% van de Nederlanders veel of tamelijk veel vertrouwen in Willem-Alexander. Nu is dat 44%. Daarmee is het terug op het niveau van eind vorig jaar, na de ophef rond de vakantie naar Griekenland van het koninklijk gezin in coronatijd. De steun voor de monarchie blijft ten opzichte van Koningsdag nagenoeg onveranderd, met 57%. Een aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer wil van informateur Remkes weten wat er afgelopen weekend in Hilversum is besproken in het formatieoverleg. Remkes sprak toen met de leiding van VVD, CDA en D66. Morgen beginnen de algemene beschouwingen en de partijen willen voor die tijd geïnformeerd worden. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is er genoeg bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor de moord op oud-spion Alexander Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met een radioactieve stof. Twee Russen werden 5 jaar geleden na een Brits onderzoek al beschuldigd van de moord. De katholieke kerk gaat geen coronatoegangsbewijzen vragen bij eucharistievieringen. Volgens de bisschoppen past dat niet bij het karakter van de kerk. Vorige week zei de protestantse kerk ook al dat ze geen gebruik gaan maken van de coronapas. Het NOS-journaal. Rechters, officieren van justitie en advocaten in het Marengo-proces hebben vanochtend informeel met elkaar gesproken in een poging om de procespartijen dichter bij elkaar te brengen. Dat gebeurde in de rechtbank van Amsterdam. De sfeer in de rechtbank is al lange tijd slecht. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechters hielden dit gesprek na een week waarin de gemoederen opnieuw heel hoog opliepen. Met felle verwijten over en weer en een derde wraking van de rechters, waarbij de advocaten tot een grote woede niet eens de kans kregen om hun klachten toe te lichten. Of het overleg wat heeft opgeleverd is niet bekend. De sessie, het informele gesprek vanochtend, duurde een kleine 1,5 uur. Na afloop wilden de advocaten er weinig over kwijt. What happens in Vegas stays in Vegas, zei de een. We zullen zien, zei een ander. Een gesprek heeft altijd zin. Daarna ging het proces weer verder. Het Britse ministerie van Defensie heeft per ongeluk de mailadressen van 250 Afghaanse tolken gedeeld. Het ministerie heeft excuses aangeboden en gaat uitzoeken hoe dat kon gebeuren. Het ministerie stuurde een mail naar Afghaanse tolken die naar het Verenigd Koninkrijk willen verhuizen. Daarin waren de mailadressen van alle ontvangers te zien. Veel van de tolken lopen sinds de machtsovername door de Taliban in hun thuisland mogelijk gevaar, omdat ze voor de Britse overheid hebben gewerkt. Een ontvanger van de e-mail zegt tegen de BBC dat deze fout het leven kan kosten aan tolken. Het weer, geregeld zon, vooral in het noorden ook wolkenvelden. Later kunnen stapelwolken ontstaan. Blijft wel overal droog bij zo'n 19 graden. Vannacht kans op mistbanken en nevel. Morgen weinig verandering, droog en zonnig najaarsweer. En iets warmer dan vandaag. Nog voor de troonrede even langs bij Erwin de Hart voor verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven 7 kilometer file tussen Born en Echt. Door een ongeluk is de afrit dicht, tevens twee rijstroken. A27 Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 7 kilometer file. Door een ongeluk meer dan een half uur vertraging zijn daar ook twee rijstroken dicht. Omrijden kan over de A2 en de A12. NPO Radio 1. Leve de koning! Prinsjesdag op 1. Leden van de Staten-Generaal. Met Lara Rensen en Pieter-Jan Hagens. Welkom bij de Prinsjesdag-uitzending op NPO Radio 1. We zijn in afwachting van de troonrede gelezen door de koning in de Grote Kerk. Dus gaan we even buurten bij Josephine Trehi bij Paleis Noordeinde. Is de koning al naar buiten gekomen? Nee, nog niet. Het wordt hier wel steeds drukker met mensen. Inmiddels staat net een beetje in te schatten hoeveel. Toch wel 250 à 300 mensen die hier staan te kijken. Minder oranje gekleed dan normaal, maar wel enthousiast en met de camera's in de startblokken. Maar nog geen koning en koningin. Rond 1:50, denk ik. Maar drukte van belang dus? Meer dan vorig jaar of minder? Hoe zou je dat beoordelen nu, Josephine? Ja, echt best wel druk, ja. Ja, ondanks, vandaar dat het natuurlijk geen rijtour is, hè, geen koets, geen balkonscène, niks. Om de mensen dus weg te houden. Maar ik sprak ook eerder wat mensen die ook zeiden van, ja, maar we moeten toch ook wel een beetje supporten. Het is ook niet leuk als ze naar buiten komen en er staat niemand. Zo kan je natuurlijk alles beredeneren. Maar best heel druk hier nog. Met de ijskokar ook en mooi weer. Dus het is een beetje een prinsjesdag sfeertje. Ja, toch nog. Verslaggever Ewout Kiewit, die staat bij de Grote Kerk, waar de politici aankomen. Zo ook Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ewout, wat draagt ze? Wat heeft ze aan? Ze is altijd wel iets bijzonders, toch? Mevrouw Ouwehand, traditiegetrouw met een bijzondere outfit. Ja. Ik zie een hoed die eigenlijk een boom vormt, een boomstronk. Ja. En daarop staan met groene letters kappen met kappen. Ja. U staat hier om de bomenkappen aan te pakken. Ja, want er worden helaas veel te veel bomen gekapt in Nederland, maar ook daarbuiten. Die worden dan hier in biomassacentrales opgestookt. Nou, dat is een heel slecht idee. Dat zorgt voor nog meer CO2-uitstoot dan kolen. En je raakt dus belangrijke bomen en bossen kwijt. Dus wij gaan er hard voor vechten om daar een definitief einde aan te maken. Ja, nu heb ik alleen maar die hoed omschreven, maar u heeft er nog een jurk aan die door bladeren wordt gevuld. U heeft die traditie eigenlijk overgenomen van uw voorganger, hè? Marianne Thieme, die deed het ook altijd. Ja, de Partij voor de Dieren doet aan expressieve politiek, zoals dat heet. Nou, de troonrede, dat is aan de vooravond van het belangrijkste politieke debat van het jaar. Maar kwetsbare waarden komen er eigenlijk nooit in voor. En om alvast het debat te openen, doen wij op Prinsjesdag een mooi statement maken met onze outfit, traditioneel. Ja, is het statement misschien ook dat we moeten worden gekapt met treuzelen? Met het vormen van een nieuw kabinet? Nou, deze statement is voor meerdere interpretaties vatbaar dit jaar. En ik denk dat dat heel goed is. Ik ga er nog een paar bedenken. Dank u wel. Ik heb haar gezien. Ze lijkt echt op een boom. Een boom? Ja. Hey. Oh, dat zag ik er niet in. Ah, maar ja, dat bonsaiboompje dan, hè? Ja, nee, een bonsaiboompje. Goed, de koning die gaat zo dadelijk ook naar de Grote Kerk. En dus gaan we naar Lars Geerts, want die is in de Grote Kerk. Ik ben benieuwd, zit iedereen al netjes op zijn plek? Ja, iedereen is netjes op zijn plek gaan zitten. De bel heeft geklonken voor het begin van deze verenigde vergadering van de Staten-Generaal. En de voorzitter van die vergadering, dat is ook de voorzitter van de Eerste Kamer. Dat is Jan-Anthony Bruin. En die hamert nu inderdaad de vergadering, vergadering in orde. De Staten-Generaal. Als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend. Graag heet ik u allen van harte welkom in de Grote Kerk. Er is bericht van verhindering ingekomen van een aantal leden. Hun namen zullen worden opgenomen in de handelingen. Ik stel aan de orde de benoeming van een commissie van in- en uitgeleide. Zijne Majesteit de Koning zal vergezeld worden door de volgende leden van het Koninklijk Huis. Hare Majesteit Koningin Maxima, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien. Ik benoem tot leden van de commissie die Zijne Majesteit de Koning en de overige leden van het Koninklijk Huis in- en uitgeleide zal doen. Mevrouw Bergkamp, tevens voorzitter. Mevrouw Gerkens. De heer Bisschop. De binnenkomst van Zijne Majesteit de Koning zal worden aangekondigd door de griffier van de Commissie van In- en Uitgeleide, de heer Israël. Voorzitter Vera Bergkamp samen met Kamerleden Gerkens en Bisschop zullen de koning en de koningin ingeleide doen in de Grote Kerk. Het zal niet heel lang op zich laten wachten. Voor de rest zijn er nog meer plichtplegingen die de voorzitter van deze Verenigde Vergadering op dit moment moet afwerken. Dat hoort nu eenmaal bij zo'n statige plechtigheid. 250 stoeltjes zijn bijna gevuld in deze Grote Kerk. Want wij missen nog de leden van het kabinet, de ministerraad, zoals ze hier op de stoeltjes zijn aangegeven. Dat betekent dus dat alleen de ministers nog moeten komen. De staatssecretarissen, die zijn thuisgebleven. Okay, tenzij ze Kamerlid zijn, moet ik even zeggen. Want ik zag Mona Keizer, toch ook nog steeds staatssecretaris, wel degelijk in de Grote Kerk op een stoel zitten. Maar dat komt omdat zij ook verkozen is tot Kamerlid van het CDA. Hey, maar dan heb je ook nog geen beeld op de Designated Survivor dus. Nee, maar er gaat een gerucht in de Grote Kerk. Vertel eens, vertel eens. Er gaat een gerucht in de Grote Kerk dat het opnieuw Stef Blok is. De minister van Economische Zaken en Klimaat op dit moment. Die zou opnieuw de Designated Survivor zijn. Dat zou dan voor de tweede keer zijn. Want ook de eerste keer dat er überhaupt zoiets was als de aangewezen afwezige, was hij het ook. Dus, maar we gaan het in de gaten houden. Zo gauw de stoeltjes gevuld worden met de ministers, gaan we natuurlijk kijken wie er afwezig is. Okay. En dat is hem dan. We zijn in veilige handen van Stef Blok, mocht het allemaal misgaan. Xander en Joost, de troonrede zometeen. Xander, waar ga je op letten? Ja, op de verborgen boodschappen die misschien toch ook een beetje richting de formatie kijken. Hè? Ja, ik ben wel benieuwd. Het wordt natuurlijk, ik denk, een opsomming van de problemen waar ons land voor staat. Ik denk dat ze ook die positieve toon, waar we het net al even over hadden, over dat de economie eigenlijk het toch best goed doet na de coronacrisis, dat we dat ook gaan horen. Ja. Dat verwacht jij nog wat, Joost? Nou ja, wel hoe ze dat vertrouwen in de overheid na de toeslagenaffaire, hoe ze dat gaan verwoorden, welke woorden daar gekozen worden. Voor misschien sorry gezegd wordt. Nou, dat is al vaker. Dat is heel vaak al gezegd. En dan in chiquere bewoordingen natuurlijk. Ja, ja, maar ook naar de toekomst hoe dat vertrouwen hersteld kan worden. Mevrouw Steenvoorde, waar gaat u op letten? Politicoloog? Nou ja, ik vind dat wel een heel interessant thema, ja. En of en hoe dat benoemd wordt. En wat opvallend is, wat ik opvallend vond aan de cijfers elke keer, is dat die toeslagenaffaire zelf heeft gek genoeg niet zoveel gedaan als we hadden verwacht. Veel meer het gedoe eromheen en de omzichtaffaire, om het zo maar te noemen. Dus ik ben benieuwd of en hoe dat wordt aangesneden. Want dat zegt ook iets over wat ze denken, dat mensen willen horen. En ja, wat daar de indruk van is bij het kabinet zelf. Ja, en verborgen boodschappen hoorde ik net nog, Xander, jou zeggen. Ja. Of tenminste aanwijzingen dat er misschien iets van... Ja, ik weet zelf ook nog niet zo goed wat dat dan precies kan betekenen. Maar ja, het klinkt als... toch vooral te kijken. Kijk, uiteindelijk is het is een toespraak van de koning. Maar geschreven door het demissionaire kabinet. Geschreven door Rutte. En ja, tot nu toe heeft Rutte in die hele formatie eigenlijk nauwelijks een beweging gemaakt. Dus misschien dat er iets zit van, we moeten ook in moeilijke tijden, in een tijd waarin Nederland polariseert en groepen echt tegenover elkaar staan. Zeker met bijvoorbeeld de invoering van de coronapas, moeten we het uiteindelijk ook samen gaan doen. Dus in onze podcast hebben Joost en ik de weddenschap afgesloten hoe vaak het woord samen of een variant daarvan erin voor gaat komen. Dat is gelijk het kwetsbaar. Als je zegt van we moeten het samen doen, dan volgt gelijk de jijbak. Je moet het zelf doen. Hoe samen bent u bezig in die formatie? Dat vind ik het dilemma van deze troonrede. Maar dan komen ze er niet. Nee. Het woord samen is misschien ook een beetje de Haarlemmer olie als het gaat over vertrouwen. Ik bedoel, waar vertrouwen ontbreekt, ga je roepen, we moeten dingen samen doen. Het is een beetje toch voor de hand liggend, toch? Ja, maar wel toch uiteindelijk de kern van de Nederlandse coalitiepolitiek. Ja. Is het trouwens zo, want we hadden gisteren dat nieuws al over het vertrouwen. Ja. Wordt daar dan, denk je, meteen eventjes besproken met elkaar binnen het kabinet, hoe kunnen we dit nog de troonrede inkrijgen? Dat denk ik niet. Nee. Meestal is die wel klaar. Ja. Er wordt niet op het laatst nog iets toegevoegd. We zijn wel te vertrouwen. Heus wel. We keken gisteren naar het nieuws. Ja. Nee, dat zo gaat dat niet. Ja. Ja, het is ook de vraag in hoeverre kun je de koning, de figuur ook van de koning, gebruiken of misbruiken om dingen te sturen in de formatie? Ja, nou ja, niet eigenlijk. Toch? Maar toch ga je dan goed luisteren. Ja. Ja. Misschien achterstevoren afdraaien. Dan komen je verborgen boodschappen vanzelf tevoren. Josephine, zie jij al wat? Nou, ik zei net eigenlijk nog niet. De eerste auto staat nu klaar hier bij Paleis Noordeinde. In totaal zullen er 3 à 4 vertrekken. Prins Constantijn, prinses Laurentien gaan mee. De grootmeester, de grootmeesteres. En de koning en de koningin natuurlijk. Iedereen staat nu wel klaar, maar er gebeurt nog niks. Nog weinig beweging. Gaan we even terug naar tafel hier. Want we hoorden net al dat er coronaprotest is ook. Ik zag al borden met zeg nee tegen de QR-samenleving. Zal het daar nog in de troonrede aan gerefereerd worden, dat het toch ook wel leidt tot een zekere tweedeling in de samenleving? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en dat geeft dan wel ook de koning de gelegenheid om daar zijn rol als koning toch ook wel in te pakken. Hè. Misschien dat hij op dat gebied iets kan bijdragen aan het toch verenigen van mensen in het land. Daar is de koning natuurlijk in zijn rol wel geschikt voor. Mm. Ja, is er eigenlijk overleg? Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk niet. Dat zal wel geheim zijn. Maar de premier schrijft in principe de troonrede. En doet dat ook op basis van stukken die weer aangeleverd worden door ministers. Hè? Ja. Maar kan de koning ook nog een beetje... Is er overleg? Want je zegt, ja, de koning, Mark, ik doe liever... De koning kan daar natuurlijk wel... Die heeft de vrijheid om alles te zeggen. En als de politiek het toelaat, dan gebeurt het. Maar dit is niet de speech waarin de koning, zullen we zeggen, zijn vingerafdrukken kan nalaten. Dan heb je het over de kersttoespraak. Mm-hmm. Een toespraak bijvoorbeeld bij 4 of 5 mei. Die zijn echt van hem. Daar kan hij veel meer in die rol komen. En dit is toch echt wel gewoon vaak het oplezen van het boodschappenlijstje van het kabinet. Maar ik kan misschien zeggen van nee, sorry, maar Mark, dat ga ik echt niet zeggen. Dat kan hij wel zeggen, maar... Maar dan moet hij het toch zeggen. Ja. Charlotte Sietalsing die schreef vanochtend in de Volkskrant dat ze hoopt dat hij een A4'tje uit zijn broekzak pakt en zegt, ik ga het even helemaal anders doen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik denk wel dat het de laatste keer is dat hij dat dan doet. Ja. De koning moet ik zomaar. Hij heeft geen rol meer in de formatie, dus dat kan helaas niet. Nee, precies. Ja, waar zijn we? Nou, we zien nog steeds een veel boel mensen wel, staan. Veel voor Paleis Noordeinde, Josephine. Ja. Wat zei je later? Veel mensen. Veel mensen bij jou. Ik versta je bijna niet. Ja. Door al die mensen. Het is echt wat ik eerder al zei. Het is echt wel een beetje een prinsjesdagsfeer, hoor. En nogmaals, niet iedereen is in het oranje, maar wel zoals nu echt heel druk hier. Een paar honderd mensen. telefoon is allemaal in de lucht. En ja, iedereen zit te wachten tot de koning en de koningin naar buiten komen. Want de auto's staan klaar. Normaal gebeurt dat natuurlijk met de koets. Nu staan er auto's klaar en motoren. Want de auto van de koning en de koningin zou worden begeleid door 8 motoren. Maar net zag ik wel, was de grootmeesteres en de grootmeester zijn nu in de eerste auto vertrokken. Dat is de baas van de hofhouding, zeg maar. En nu is het wachten op de rest. De volgende auto rijdt nu weer voor. Deuren gaan open. Dan gleur jij even naar binnen. Ja, inderdaad. Deuren gaan weer dicht. Dus dat is mislukt. Maar nou ja, elk moment. Kijk, en dit met die auto's, hè, dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Want normaal is het dus altijd met de koets, met de rijtuigen, met de paarden. Maar in het verleden is het een paar keer wel voorgekomen ook dat er auto's werden gebruikt. Dat was vlak na de oorlog. Koning Wilhelmina vond het toen dat het allemaal wel wat soberder kon in die periode. En had geen zin om met een koets ook door de stad te rijden. Dus toen is het ook gebeurd. En in 1974, toen was er een gijzeling in de Franse ambassade die hier langs de route ligt. Dus toen is er ook met een auto gereden, net als vandaag dus. De laatste twee auto's staan nu inmiddels voor de uitgang van het paleis en de motoren zijn ook klaar. Ik heb en wat, het idee dat ze wat nu voor gesprekken hoor je? Ja, kijk eens aan. Kijk, daar zijn ze. Koning en koningin komen naar buiten gelopen. Ja hoor, wordt gezwaaid. Koningin zwaait ook. Het was nog eventjes de vraag, want ze zou haar hand hebben gebroken een paar weken geleden. Maar zwaaien, dat lukt allemaal nog. Nou, ze heeft handschoenen aan, hè? Zie ik. Ja. Ja, want ze had een soort van tape of gipsding eroverheen. Maar nu inderdaad handschoentjes aan. Ik kan maar even vertellen wat ze aan hebben. Dat is misschien nog wel leuk. De koning heeft een jaquette aan natuurlijk met een grijs vest. En de koningin een tafzijde rok met een bloemenprint. In pastelkleuren met een oranje top en een bijpassende hoed. Nou, en nu starten de motoren ook die voor de auto gaan rijden. Er wordt nog meer gezwaaid. Mensen hier zijn wel enthousiast hoor. Het is echt wel even een ding dat ze toch nog wat zien. En wat ik al eerder zei ook, hè, de mensen zijn blij, want ze kunnen nu pas echt goede foto's maken, omdat het zo dichtbij is. En normaal zie je helemaal niks. Nou, en hier rijden ze zo door de hekken richting de Grote Kerk. Hoe lang doen ze daarover? Heel kort. Heel kort. Nou, dat is ook kunnen gaan lopen, de lijst van spreken. Maar dit zijn echte diehard oranje fans. Josephine, wat hoor jij om je heen? Ja, ja, ja, zeker. Mensen die zeggen van ja, ik kom altijd, dan ga ik nu dit keer niet komen. Toen zei ik nog van ja, maar ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Dat is waarom het allemaal vanwege de coronamaatregelen is allemaal afgelast. Maar dat maakt niet uit, we moeten ze toch ook een beetje supporten. En ik zie ook schoolklassen hier hoor. Dus er wordt niet heel erg naar geluisterd. Het gebeurt anders nooit in Nederland. Wij gaan even naar Lars Geerts. Lars, heb jij Stef Blok gezien of niet? Nee, ik heb hem niet gezien. Je zat gelijk. Ja. Nee, we horen ook inderdaad dat Stef Blok aanwezig is bij een energieconferentie in Slovenië. Nou, dat is een heel mooi excuus om dus inderdaad niet in de Grote Kerk te zitten. En dus weten wij nu dat Stef Blok inderdaad de aangewezen afwezige is. De designated survivor die een aantal jaren geleden op voorspraak van D66 is aangesteld. Of ingesteld, moet ik zeggen. Hij is er dus niet. Grote voordeel wel van Stef Blok als aangewezen afwezig is. Mocht er hier iets misgaan in de Grote Kerk. Hij heeft ervaring op meerdere ministeries. Dus hij kan hij komt goed beslagen ten ijs als het aan hem is om de natie te redden. Nadat hier wellicht, we kloppen hem af, iets verschrikkelijks gebeurt. Ja, Sander, waarom is dat eigenlijk ingesteld? Kwamen we er pas op een gegeven moment achter van, oh god, dat hebben wij helemaal niet? Of deden we dat al en heeft het nu een naam? Of? Naar aanleiding van die tv-serie volgens mij. Designated Survivor. Ja. Op Netflix. Ja, ik weet wel dat we, voordat het ooit de discussie begon te spelen, toen ik nog voor de NWS werkte, dat we op de redactie daar toen wel iemand daarover begon. Van ja, die ridderzaal is natuurlijk is echt heel krap. Er zit iedereen heel dicht op elkaar. Iedereen zit bij elkaar, ja. En daar zit dus gewoon het hele kabinet. Daar zitten de Eerste, de Tweede Kamer, de Raad van State. Alle mensen van de hoge colleges van staat. En ja, als daar inderdaad een bom oploft, dan moet je wel iemand hebben die op de winkel past, ja. Ewout Kiewiet bij de Grote Kerk. Ja, jij ziet het koninklijk paar. Ja, we zwaaien nu naar de koning op dit moment. Begeleid door motards. En de mensen hieromheen, die vinden dat toch wel mooi. Mevrouw, hoe vindt u dat? De koning rijdt voorbij? Ja, de koning reed voorbij, zag ik. Ja, wat vindt u daarvan? Nou, ik zie hem liever in de koets. Ja, dat is waar natuurlijk. Ja, het was in een gewone auto, een degelijke auto, waarin hij voorbij reed. Maar toch wel een mooi gezicht. Dat we een beetje naar binnen konden kijken en toch de koning konden zien zitten. En zij schrijden nu naar binnen, Ewout? Dat denk ik wel, maar dat is hier om de hoek, Pieter Jans. Dat kan ik net niet zien. Oké. Okay. Ja, wij zien het hier ook niet, hè, Lara? Nee, wij zien nu de. Ze zitten natuurlijk nog in de auto, dus ja, er is nog. Oh, er wordt nog niet uitgestapt. Nog, okay. Nee, ze zijn daar nog niet. Okay, dat, juist. Dus het wachten is eigenlijk op jou, hè, Lars? Ja, inderdaad. Net zoals velen hier in de kerk wachtte ik inderdaad op de koning. Hij komt aan per auto, zal dan aan de voorkant van de grote kerk parkeren. Normaal gesproken is er in de ridderzaal een soort van zijzaaltje waar je naar voor en naar afloop eventjes kunt bijkomen, zou ik bijna zeggen. Eigenlijk vooral is dat naar afloop. Dat is in de grote kerk niet het geval. Dus na afloop gaan ze ook meteen weer naar buiten toe en vooraf komen ze ook meteen direct in de grote zaal. De auto. Deuren gaan open. De koning en de koningin stappen uit op dit moment. Zwaaien nog een keer. Maar waar zwaaien ze naartoe? Naar de marechaussee. Want het publiek mag er niet bij zijn. We horen op dit moment het Wilhelmus dat hen richting de deuren van de grote kerk begeleidt. Ze knikken naar het vaandel zoals dat hoort. En ze groeten kamervoorzitter Vera Bergkamp voor haar eerste keer, die voor de eerste keer deze rol vervult als voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide. De koning en de koningin zijn de kerk binnengegaan. We horen dat het vaandel wordt gehesen. Op het moment dat het Wilhelmus is uitgespeeld, zullen ook de deuren in de grote kerk opengaan. Zullen de 250 genodigde aanwezigen opstaan en zullen koning en koningin zich begeven richting de tronen. Die zijn overgebracht vanaf de ridderzaal en ook een gebruikelijke rode achtergrond hebben. Ze hebben een soort van schot opgesteld waarop die gordijnen hangen, zodat het een vertrouwd beeld geeft. De Kamerleden, zowel van Eerste als van Tweede Kamer, praten nog met elkaar. Maar nu nog wel, we zullen hun mond gaan houden op het moment dat de koning en de koningin binnen zullen komen. We horen inderdaad de koning en wij gaan met z'n allen staan. De deuren gaan open, koning en koningin komen binnen. Het quintet van het residentieorkest speelt Il Discorso della Corona. Dat heeft niks met de coronacrisis te maken, maar alles met de titel De Troonrede. Dus het is Italiaans voor troonrede. Het is gebruikelijk dat de koning en de koningin bij de troonrede binnenkomen op dit muziekstuk. Ze passeren de oude kamervoorzitter, Hadi Sharif, natuurlijk ook aanwezig. Nu als gewoon kamerlid, een andere rol voor haar. Vera Bergkamp begeleidt koning en koningin richting de troon. De koning en koningin zullen opstappen en dan mag iedereen zometeen weer gaan zitten. En dan zullen we horen wat het kabinet ons dit jaar wil vertellen. Ze draaien zich om, de koning krijgt de troonrede in de handen. Zo gauw hij gaat zitten, mag de rest ook. Dan gaan wij horen inderdaad wat er in die troonrede staat dit jaar. Leden van de Staten-Generaal. Elke tijd is overgangstijd, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de coronacrisis, die ons leven nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote buitenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt. Vermindering van de stikstofuitstoot, kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En de bescherming en versterking van de rechtsstaat. En vooral ook vanwege allesomvattende problemen als klimaatsverandering en schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel. Deze grote internationale ontwikkelingen voelen misschien abstract en ver weg, maar zijn dat niet. Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij toen inwoners van Limburg in een paar dramatische dagen hun huizen en bedrijven na extreme regenval onder water zagen lopen. Geopolitieke ontwikkelingen kwamen dichterbij met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Afghanistan. 20 jaar lang heeft de internationale gemeenschap zich daar ingezet voor internationale stabiliteit en veiligheid, democratie en mensenrechten en kansen voor meisjes en jongens. Nu wacht het Afghaanse volk opnieuw een ongewisse toekomst. En voor veel Nederlandse Afghanistan-veteranen is deze afloop, na jaren militaire aanwezigheid en vele offers, een hard gelach. Voor onze militairen en diplomaten waren het extreem intensieve en spannende laatste weken, waarin zij, binnen de mogelijkheden, zoveel mogelijk mensen in veiligheid brachten. Daarvoor verdienen zij diep respect en grote waardering. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit boek niet gesloten is. Diegenen die achterbleven, wacht een onzeker lot. Wat 5000 kilometer verderop gebeurt, raakt direct aan onze diepste waarden en onze eigen veiligheid. Het is logisch dat mensen zich afvragen: wat betekenen al deze ontwikkelingen voor mij persoonlijk, voor onze manier van leven, voor mijn toekomst en die van mijn kinderen? Onderzoek laat al jaren zien dat Nederlanders hun eigen leven een hoog cijfer geven, maar dat ze zich grote zorgen maken over het land en de wereld om hen heen. Deze onrust en onzekerheid worden nog gevoed doordat het maatschappelijk debat, nationaal en internationaal, steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd. Bij al deze terechte zorgen past tegelijkertijd de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Een land dat zich macro-economisch het beste kan meten. En als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we heel veel aan. De begroting die de regering vandaag aan u voorlegt staat in het teken van uitvoering van lopend beleid. Dat past bij de dimissionaire status van een kabinet dat in januari van dit jaar zijn ontslag aanbood en daarmee verantwoordelijkheid nam voor de toeslagenaffaire. Grote, nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Tegelijkertijd ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht te doen wat nodig is. Sommige onderwerpen zijn zo urgent dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom meent de regering er goed aan te doen in het lopende beleid voor komend jaar een aantal extra stappen te zetten. Onder andere op het terrein van klimaat, rechtsstaat en woningbouw. Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus. Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen op een verdere terugkeer naar meer normale verhoudingen. Daarmee als dat ruimte om terug te kijken en vooruit te blikken. Voorop staat dat wij Nederlanders in coronatijd opnieuw hebben laten zien er als familie, vrienden, collega's en buren voor elkaar te willen zijn. Velen rouwen na deze periode om het verlies van een geliefde. Anderen worstelen met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud en jong, kregen te maken met eenzaamheid en depressie. Gelukkig konden en kunnen velen met hun zorgen en verdriet terecht bij mensen in hun omgeving. Aanvullend zijn er overal in het land initiatieven ontstaan om mensen te helpen en uit hun isolement te halen. Het is belangrijk dat die aandacht voor de gevolgen van corona blijft bestaan, ook in de volgende fase. Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons allerbelang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Nederland is u dankbaar. Dank aan de politiemensen en BOA's die pal staan voor onze veiligheid. Dank aan de militairen die op verschillende plaatsen bijsprongen. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang, het openbaar vervoer en de logistiek. Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep, terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk en effectief regionale, nationale en internationale samenwerking en afstemming in de zorg kunnen zijn. Dat is belangrijk met het oog op de periode na corona, waarin twee grote vragen beantwoord moeten worden. De eerste is: hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie? Daarvoor werkt de regering aan een plan. Dat is per definitie ook een internationaal vraagstuk, want een virus stopt niet bij landsgrenzen. Het belangrijkste is nu dat overal ter wereld voldoende vaccins beschikbaar komen. Nederland neemt daarin verantwoordelijkheid door elk vaccin wat hier iemand wordt aangegeven, er één te doneren. De tweede vraag is hoe de zorg in de toekomst georganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden. Gedurende de pandemie zijn groepen die al kwetsbaar waren nog harder getroffen door alle maatregelen. Denk aan kwetsbare ouderen in een instelling of thuis. Of mensen met een zwakke gezondheid of een beperking. Voor hen kwam de kwaliteit van leven in coronatijd nog meer onder druk te staan. Voor veel jongeren en jongvolwassenen dreigt, na anderhalf jaar leven met de handrem erop, een valse of vertraagde start in opleiding en werk. In de afgelopen jaren is de nodige aandacht uitgegaan naar het tegengaan van eenzaamheid, de aanpak van schulden en het stimuleren van kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die inzet blijft nodig. Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn stelt de regering tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar om onderwijsachterstanden in te lopen... die in de coronapandemie zijn ontstaan. Het is belangrijk dat scholen daarbij ook aandacht geven aan de sociale en emotionele gevolgen die deze periode op leerlingen en studenten heeft gehad. Voor de jeugdzorg is volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren. En ook voor hulp aan mensen met problematische schulden vanwege corona of de toeslagaffaire is in de begroting extra geld opgenomen. De Nederlandse economie staat er gelukkig goed voor, zeker in vergelijking met andere landen. Dat is een compliment aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven en het geeft perspectief aan mensen die nu aan de kant staan. De doorgevoerde steunmaatregelen voor bedrijven waren ongekend in financiële omvang en rijkwijde, maar hebben wel het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag, terwijl de staatsschuld door de steunmaatregelen niet uit het lood is geslagen en de koopkracht gemiddeld op peil blijft. In het Caribisch deel van ons koninkrijk is het leven voor veel mensen door corona moeilijker geworden, omdat de eilandeconomieën hard geraakt zijn door de enorme terugval in het toerisme. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Sama Caribisch Nederland, gelden economische steunmaatregelen vergelijkbare met die in ons land. Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat financiële steun leidt tot een economie die weerbaarder en schokbestendiger is. In het gesprek daarover is het belangrijk steeds de eensgezindheid te zoeken. Dat maakt ons als koninkrijk als geheel sterker. De intrinsieke kracht van de Nederlandse economie biedt ruimte om verder te bouwen aan het Nederland van morgen. De realiteit daarbij is wel dat veel vraagstukken de grenzen van één kabinetsperiode overstijgen. Of de grenzen van ons land. Of beide. De overspannen woningsmarkt is een belangrijk voorbeeld van een binnenlands thema dat niet in één periode oplosbaar is. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen en vooral voor starters? De regering heeft daaraan de afgelopen jaren gewerkt via afspraken met gemeenten en provincies en met extra geld voor nieuwbouw. De uitvoering van dat beleid loopt door in het parlementaire jaar dat voor ons ligt. Door eerdere financiële impulsen worden meer dan 100.000 nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden. Ook het Nationaal Groeifonds overstijgt de grenzen van deze kabinetsperiode. In de eerste ronde is dit jaar ongeveer 4 miljard euro vrijgemaakt, onder andere voor infrastructuur en voor projecten in de sfeer van kunstmatige intelligentie en groene waterstof. In de volgende ronde is een bedrag van ruim 7 miljard euro beschikbaar. Voor natuur en biodiversiteit en de terugdringing van de stikstofuitstoot zijn tot 2030 al forse bedragen beschikbaar gesteld. Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen gedaan. Het is nodig dat er een goed toekomstperspectief blijft voor Nederlandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland. Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er nodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Daaraan blijft de regering werken. Van de onderwerpen die zowel de grenzen van een kabinetsperiode als onze landsgrenzen overstijgen, is klimaatverandering zonder twijfel het meest dringend. Deze zomer kwam het International Panel on Climate Change met een harde en uitermate zorgelijke waarschuwing. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving. Maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen. In Nederland houdt de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit. De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding om, in overleg, alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is. Met het klimaatakkoord en de klimaatwet is in deze regeerperiode in ons land een belangrijke aanzet gegeven voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. De uitvoering van de gemaakte afspraken is in volle gang. Maar dat neemt niet weg dat de gerechtelijke uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak tot een versnelling dwingt. Ook om de doelstellingen van de klimaatwet te halen. De regering reserveert bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld voor verduurzamingen van woningen en industrie en om elektrisch rijden verder te stimuleren. In Europees verband heeft de regering een verhoging bepleit van 49 naar 55% CO2-reductie in 2030. Daarnaast steunt zij de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal. Het is duidelijk dat de komende jaren extra inspanningen nodig zijn om deze aangescherpte doelstellingen te halen. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid ook kansen. Voorop de kans op een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Maar ook economische kansen. Bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie en waterveiligheid. Vandaag, op de Internationale Dag van de Vrede, realiseren we ons hoe ruim 75 jaar vrede en internationale samenwerking ons land ongekende welvaart en welzijn heeft gebracht. De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang. Want de wereld waarin we leven is meer en meer als de bekende Rubik's Cubus. Alles hangt met alles samen. Zo is vrede ook welvaart, klimaat ook veiligheid, armoedebestrijding ook mensenrechten, duurzaamheid ook economie en internationale stabiliteit ook migratie. Elke draai aan die kubus, elk besluit, werkt door op meerdere terreinen en niveaus. In dat besef is en blijft Nederland een betrouwbare internationale partner. Omdat het in ons eigen belang is, maar ook vanuit de solidariteit en verantwoordelijkheid die we voelen met en voor andere delen van de wereld. Onze uitgezonden militairen verdienen steun en respect voor de belangrijke en moeilijke taak die zij hierin steeds vervullen. Zowel tijdens als na afloop van een missie. De regering stelt structureel extra geld beschikbaar voor de operationele inzetbaarheid van onze militairen en voor hulp aan veteranen die dat nodig hebben. De lidmaatschappen van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties zijn de hoekstenen van het Nederlandse buitenlands beleid. Het is duidelijk dat Nederland samen met andere lidstaten van de Europese Unie voor strategische keuzes staat in de relaties met China en Rusland, maar ook in de relatie met de Verenigde Staten. Transatlantische samenwerking blijft de basis onder het Nederlandse veiligheidsbeleid. Maar we zullen tegelijkertijd meer moeten investeren in Europees veiligheidsbeleid. In de Europese Unie ligt de prioriteit onder andere bij corona-herstelbeleid, bij de gezamenlijke klimaataanpak via de Green Deal en bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardegemeenschap. Die waardegemeenschap is fundamenteel. In de landen van de Europese Unie mag iemands leeftijd, huidskleur, geloof, geaardheid, geslacht of herkomst nooit een reden zijn voor ongelijke behandeling, uitsluiting of andere vormen van discriminatie. De rechtsstaat is het fundament onder de vrije en democratische samenleving die al zo lang kenmerkend is voor ons land. Maar die rechtsstaat, Nederlandse rechtsstaat, staat onder druk. De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger. De schokkende moord op Peter R. de Vries is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Het kabinet werkt al langer aan een stevig en meerjarige aanpak die verschillende sporen kent en stelt daarvoor opnieuw extra geld beschikbaar. Criminele organisaties moeten worden opgerold, hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt. We moeten daarbij meer investeren in de aanpak van digitale criminaliteit en veiligheid, omdat de wereldwijde digitale dreigingen op tal van manieren toenemen. Tegelijkertijd moeten kwetsbare wijken worden versterkt. Is het belangrijk dat jongeren via scholing en werk worden toegerust om niet in de criminaliteit te vervallen, en moeten mensen worden beschermd die zich voor onze rechtsstaat inzetten. Versterking van de rechtsstaat is per definitie een zaak van de lange adem. Hiervoor komt per jaar ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar. Tot slot moet de regering bij het gesprek over de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit. Belangrijk is ook dat de deur van de rechtsstaat voor iedereen openstaat. Het kabinet maakt vanaf volgend jaar extra geld vrij voor de sociale advocatuur. Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid. Leden van de Staten-Generaal. Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante. Onze geschiedenis laat dat ook zien. Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties. In dat streven zal de regering de samenwerking blijven zoeken met u, leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen uw wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera! Dit jaar weer voor het eerst een luidruchtig hoera, hoera, hoera. Die was vorig jaar nog verboden toen we nog midden in de coronacrisis zaten. Die coronacrisis is hier in de Grote Kerk ook nog aanwezig. 250 mensen kunnen er maar in vanwege die coronacrisis. Maar De regels zijn wat versoepeld en dus konden de 250 aanwezigen wel degelijk hoera, hoera, hoera roepen en de koning en zijn vrouw de zegen toewensen. Die zegen kregen ze terug van koning en koningin die nu naar buiten gaan, opnieuw begeleid door de commissie van in- en uitgeleide met als voorloper voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp. Er is geen ruimte om, zoals gebruikelijk in de ridderzaal, even bij te komen na de toespraak. De koning en zijn vrouw Maxima zullen meteen naar buiten gaan, zullen meteen in de auto's stappen. Een troonrede dus, waarin de koning zei dat Nederland ondanks alles, ondanks alle tegenstellingen en de polarisatie nog steeds een goed land is om in te leven. Ja, hier in de Thorbeckezaal, in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer, nog steeds politiek commentatoren van Eén Vandaag en van de NOS, Joost Vullings en Xander van der Wulp. Zometeen met jullie eerst nog even naar Eefje Steenvoorde. Mevrouw Steenvoorde, u bent universitair docent, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Uw eerste indruk na het horen van deze troonrede, we hadden het eerder over vertrouwen, is dat hiermee misschien een beetje opgekrikt, of wat denkt u? Nou, nee, zo snel gaat het niet. En het werd op het eind genoemd dat, dat er moet worden gewerkt aan vertrouwen en dat het een lange adem vergt. En dat is zo. Wat er genoemd werd over hand in eigen boezem, over Groningen en de toeslagenaffaire. Dat er schade moet worden vergoed en fouten hersteld. Veel meer kun je daar denk ik ook niet over zeggen in een troonrede. Nee, maar eerder hebben we dat natuurlijk ook wel gehoord. En het probleem is nou juist dat dat moeizaam is gegaan of niet is gebeurd. Het werd ook vrij kort genoemd, hè? Ja. Beetje aan het eind van de troonrede. Was het genoeg, volgens u? Nou, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt wat je hierover zegt. En wat hier eerder ook wel is gezegd. Dat je kan daar niet een heel groot ei over leggen als je midden in zo'n formatie zit. Dus ik denk dat dit alles was wat ze daarover konden zeggen op dit moment. En op andere vlakken, er werd benadrukt dat we toch echt in een land leven waar we eigenlijk heel blij kunnen zijn. En we kunnen veel met elkaar, we zijn er voor elkaar. Daar hoorde ik een echo. Vertel eens. Dat we in een gaaf land gaaf leven. Land. Maar dat hebben ze de koning niet laten voorlezen. Maar daar hebben ze iets andere woorden voor gekozen. Ja, dan is zo'n troonrede toch ook een gelegenheid voor het kabinet om een beetje tegengeluid te geven. Hè. De afgelopen dagen en ook vandaag weer zie je allemaal onderzoeken waarin mensen zeggen we hebben geen vertrouwen in de politiek. Maar dat ene zinnetje wat erin stond van dat Nederlanders hun eigen leven nog steeds een heel hoog cijfer geven. Mm. Maar wel zich zorgen maken door ontwikkelingen om zich heen. Mm. Dat is een beetje het tegengeluid van het kabinet, waarin iedereen wordt verteld van we moeten niet somberen. En verder was deze troonrede denk ik vooral een beetje een boodschappenlijstje. Ja, alle grote impactvolle gebeurtenissen van het afgelopen jaar kwamen langs. Alle onderwerpen waar geld naartoe gaat kwam langs. En wat het meeste opviel was dat als het gaat over de echt grote thema's, klimaat, wonen, rechtsstaat, dat over al die thema's werd gezegd, het is een zaak van de lange adem. Dus ook nog voorbij het volgende kabinet. En wij zouden gaan letten, Joost, op het woord samen. Het was eigenlijk de slotboodschap, hè? Samenwerken. Zo bouwen we samen verder. Toch een heel klein aanzetje tot. Waren dat die verborgen boodschappen waar jij op zoek was, Xander? Ja, die hoop ik er dan in te horen. Nou, dat was wel een beetje natuurlijk. Nee, ja, maar verder was het heel weinig politiek, denk ik. Het was eigenlijk, ik vond het echt een hele trieste troonrede. Het was eigenlijk een beschrijving van stilstaand water. Het was heel omschrijvend, beschouwend, passief. Ik heb het even van die platitudes. Over samenwerking in de zorg. Werkt het kabinet aan een plan? Punt. Over betaalbaarheid in de zorg. Voert het kabinet gesprekken? Wauw, zijn we van onder de indruk. Alles is van de lange adem. Het kabinet werkt er al langer aan. Het is één parade aan nietszeggendheid, is het eigenlijk. Dat is gewoon zo. Het is, ja, okay. Maar hoe had dat eventueel anders gekund? Ik bedoel, het is een demissionair kabinet. Omdat ze maskeren hun eigen falen. Kijk, de troonrede begon niet eens met dingen werden niet eens problemen genoemd. Dingen waren ontwikkelingen. Er zijn ontwikkelingen. woningmarkt is een ontwikkeling. Alsof het een soort iets is. Alsof wat zij er niets aan hebben kunnen doen. Ja. Nou, corona, de rechtsstaat is een ontwikkeling. Het zijn veranderingen en ontwikkelingen. Nee, het zijn problemen die je als politiek, waar je soms zelfs een oorzaak van bent, die je moet oplossen. En als het dan een. Ja, het is ook een overgangstijd kennelijk. Hè? Die eerste zin. Ik een beetje proberen na te denken wat het nou betekent. Elke tijd is een overgangstijd. H.W. von der Dunk. Ja, zitten we dan nu in een fase waar inderdaad het water stilstaat? En moet het straks ineens allemaal anders? Maar daar werden ook niet echt richtingen voor gegeven. Nee, en het woord vertrouwen, wij hebben het hier als thema. Ja? Het viel dus op het laatst pas voor het eerst. Want het woord vertrouwen is natuurlijk, dat hebben we van tevoren gezegd, pijnlijk om te gebruiken. Als je niet vertrouwen in elkaar uitstraalt, de burgers de afgelopen jaren niet hebben vertrouwd. Dus werd het maar één keer genoemd. Ja. Ik zie de collega's van TV al met één hand aan de mouw van Eefje Steenvoorde hangen. Want zij moet nu naar de collega's. Dus we nemen afscheid. Hartelijk dank. Van jouw politicoloog. Dank dat je er was hier op Radio 1. Terug naar Joost en Xander. Jij vond het een hele pessimistische, negatieve. Nou, niet pessimistisch, tonen. Maar gewoon, dus, gewoon omschrijven. Reëel misschien ook wel, van hoe het nu is. Ja, daarom. Dus het is heel mooi gemaskeerd dat je dus als politiek niets doet. Want je bent eigenlijk niets aan het doen als politiek. Je schuift alles voor je uit de eigen onmacht dat je er niet uitkomt. Dat ga je natuurlijk niet hardop zeggen. Je gaat niet de koning laten zeggen, wij zijn onmachtig, mega demissionair, niets meer komt uit onze handen, we ruzien elkaar de tent uit. Dat is een beetje raar. We vertrouwen elkaar niet. De burgers hebben ook jaren niet vertrouwd. En als je dat dus wil ontwijken, krijg je dus dit soort zinnen, dat er gesprekken worden gevoerd en dat dingen van de lange adem zijn, dat het kabinet er al langer aan werkt. En als je het dan hoort, denk je, nou, dat klinkt best goed. Maar er wordt eigenlijk niks gezegd. En veel van de problemen zijn buiten onszelf tot stand gekomen. Ja. Ook dat nog. Dus iedere verantwoordelijkheid wordt echt zo heel van eraf genomen. Ja, dat rapportcijfer voor deze troonrede gaat met de minuut omlaag, heb ik gezien. Nou ja, maar ook trouwens, de voordracht misschien ook daardoor wel. Hè? Ja. Wat was er met de koning, het was een hele moeilijk leesbare tekst. Hè? Dat kan ook. Het voelde gewoon misschien niet als een hele eigen tekst of zo. Ja, het ging gewoon een paar vaak. Keer fout. Ja. Ja, dat is elk jaar toch wel een beetje. Nou, ik vond het dit keer wel erg opvallend. Ik denk dat het door de ontwikkeling en veranderingen komt. Dat hij dan toch. Dat zat hem een beetje in de weg. Ja. Nee, maar dat viel wel op inderdaad. Dat hij vaak haperde en hakkelde en bepaalde zinsdelen niet uit kon spreken. En opnieuw moest beginnen. Maar al met al is dus de conclusie van niet deze troonrede. Niet ja. Niet somberen? Ja, nou ja, dat moeten we er toch maar uit proberen te halen. Ja. En dan gaan we de komende dagen, twee dagen debatteren met het demissionair kabinet. Maar ik vind niet dat deze troonrede nou weer nieuwe munitie voor dat debat heeft aangeleverd. Dat wilde ik je net vragen. Wat betekent dit voor de algemene politieke beschouwingen? Deze troonrede, waarin eigenlijk heel weinig gezegd wordt, behalve dan, we hebben grote ontwikkelingen. Ja, en de thema's zijn natuurlijk allemaal naar voren gekomen waar extra geld naartoe gaat. Het extra geld voor klimaat is voorbijgekomen. Dat moet ook van de rechter. Hè. Vanwege de agenda-uitspraak konden ze niet omheen. De aanpak van de ondermijnende criminaliteit is langsgekomen. De sociale advocatuur. De dienstbewaking bedreigde personen kwam voorbij. De zorg. De zorg. En er wordt besluitvorming voorbereid, zeiden ze daarover. Hoe we de zorg in de toekomst gaan organiseren. Wat bedoelt u daarmee? Dat besluitvorming wordt voorbereid? Nou ja, dat ze nog geen oplossing hebben. Maar dat is zo'n zin die je bedoelt. Weet je, ik moet eigenlijk denken aan de algemene beschouwingen waarbij Mark Rutte toen ooit een motie van wantrouwen tegen Balkenende indiende. Waarbij hij, dus toen Mark Rutte, fractievoorzitter van de VVD, dat kabinet verwijtte alle problemen met een bulldozer voor zich uit te schrijven. Ja. Het is eigenlijk allemaal manjana, manjana. Maar ja, dat hoort natuurlijk wel weer bij een demissionair kabinet. Maar als we dan hier eens een concreet voorbeeld pakken. De Tweede Kamer heeft gezegd, die salarissen in de zorg moeten omhoog. Daar moet 600 miljoen euro moet daarin. En dat mag ten koste gaan van de winstbelasting van bedrijven. Dat is nog niet omarmd door het kabinet. Nee, integendeel. Ook niet, dat is niet de intentie van het kabinet. Daar staat niets over in deze troonrede. Er is ook niets over uitgelekt van tevoren dat daar geld voor uitgetrokken wordt. Er is alleen veel respect voor het zorgpersoneel. En het is nu tijd voor herstel. Maar er wordt niet gepraat over structureel geld. Nee, dat is tijd voor fysiek en mentaal herstel. Ja. Ja, dat is ook iets wat je dus kennelijk zelf moet doen. Weet je, daar wordt ook helemaal dat geen. Dat mag je zelf doen dan. Ja, dat wordt ook helemaal geen verantwoord. Ja, die moeten nu herstellen. Ja, ja. Maar doet het kabinet er dan nog wat aan? Je ziet dus, de koning zei, er moeten twee problemen hebben we duidelijk. Hoe moeten we klaarstaan voor de volgende pandemie? En hoe moeten we de zorg betaalbaar en toegankelijk houden. Heel duidelijk het benoemen van de problemen. Maar als je kijkt naar de begroting van dit jaar, gaat er nu 93 miljard naar de zorg volgend jaar. En dit jaar was dat nog 86,7 miljard. Dus die kosten die stijgen de pan uit, onder andere door de vergrijzing. Dat gaat toch een keer ten koste ook van andere publieke voorzieningen? Daar hebben ze, dan moeten dus de premies omhoog. Maar die hele discussie die vindt op dit moment helemaal niet plaats. Nee. Nee, over wonen, Mark Hamer. Daar is het wel over gegaan. Het is genoemd. Ja. Er worden al veel extra woningen gebouwd. Er komt 1 miljard bij, 100 miljoen per jaar. Jij hebt geluisterd en gekeken naar de troonrede met kunstschilder Anouk Bijsterbos in haar atelier in Apeldoorn. En we weten inmiddels, zij woont bij haar ouders nog altijd op 33-jarige leeftijd. Ze wil dolgraag een eigen huisje. Het mag ook gewoon sociale huur zijn. Ik ben me heel benieuwd wat voor punten zij uit de toespraak heeft gehaald. Ja, vol verwachting klopte jouw hart, hè, Anouk, over wat er in de troonrede over de woningmarkt zou komen. Nou, wat is je opgevallen? Weinig nieuws eigenlijk. Wat we al wisten, de 1 miljard die zou komen en 100.000 nieuwe woningen. Ja, dat is eigenlijk het oude beleid. Hè. Wat we zeiden, we hebben afspraken gemaakt met de gemeentes en de provincies. Er zouden voor 100.000 euro extra geld. Maar ja, het is niet echt veel, hè? Nou ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken. 1 miljard, wat je daarmee kan. Of er echt specifiek voor 33-jarige ZZP'ers op snel, korte termijn woningen beschikbaar komen. Ja, eigenlijk het miljard, wat ze net zeiden, is eigenlijk het voortzetten van het huidige beleid. Dus er worden niet extra middelen ingezet. Volgens mij hadden we het daar straks er even over. Ga iets doen met leegstaande kantoorpanden en dat soort dingen. Ja, het lijkt niet echt urgentie achter te zitten, inderdaad. Ze omschrijven het een van de drie grote problemen. Gezondheidszorg, klimaat en woningbouw. Maar ja, ik vond hier geen grote beslissingen. Inderdaad, wat die verslaggever net zei, manana. De woningmarkt is niet helemaal stilstaand water, maar slechts een beetje druppelend water. Is dat dan de metafoor die we maar moeten gebruiken? Ja, achteruitgaand water, ik weet niet hoe je dat zegt, maar ja. Het heeft jou in ieder geval niet opgeleverd, de hoop die jij had? Hetzelfde gebleven. Ik had iets meer verwacht, eerlijk gezegd, wat concretere plannen. Maar ja, dat kan je niet in een troonrede natuurlijk allemaal passen. En dat is wel heel specifiek. Maar het is persoonlijk, maar ik heb ook geen cultuursector gehoord. Dat vind ik een beetje jammer, want... Dat is natuurlijk ook een onderdeel van jou. Niet zeker weten, ja, dat vind ik een belangrijk thema. Ze zijn natuurlijk demissionair, ze zijn bezig met de formatie. Ja, mag je dan wel zoveel van ze verwachten eigenlijk? Natuurlijk niet, maar we wachten allemaal op een nieuw kabinet. Frisse ideeën, goede ideeën, nieuwe richtingen. En dat, het is een beetje een uitgesteld van het vorige beleid, deze troonrede. Ja, en eigenlijk heeft het de afgelopen jaren stilgestaan. De problemen zijn alleen maar groter geworden. Maar ja, we gaan eigenlijk op de oude manier door, zegt men in deze troonrede. Nou, dan moet ik nog bij mijn ouders blijven wonen voorlopig, maar... Ja, zit niks anders op? Nee, ik heb een hele mooie werkplek hier voor een goede prijs kan huren. Maar ja, ik snap niet hoe iemand kan starten op deze manier. De mensen die toen ze jong waren een huis hebben gekocht voor een normale prijs, die hebben wel makkelijk praten, denk ik, dat het huis nu meer waard is geworden. Ik vraag me af of ik ooit ook een eigen huis kan hebben. Ja, misschien één positief ding, wat jouw radiooptreden zojuist wel heeft veroorzaakt. Ik geloof dat je website is ontploft, hè? Ik zag mijn telefoon en er kwamen inderdaad heel veel nieuwe bezichtigingen op mijn website. Dus wie weet leidt dit weer zoveel schilderijen die gaat verkopen, dat je van een heel mooi groot huis kan kopen. Ja, want het van het kabinet lijkt het nog niet te komen. Nee, het komt vast goed, weet ik zeker. Ja, misschien heeft iemand nog een mooie woning te huur voor Anouk Bijsterbos, je weet het niet. Ja, mail haar dan even, of ons mag ook. Het mag allemaal geen probleem. We praten door met onze twee politieke duiders. Eentje van Eén Vandaag en eentje van de NOS, Joost Vullings en Xander van der Wulp. Even toch weer over de dingen die we niet gehoord hebben in de troonrede. Want dat is misschien interessanter om te bespreken dan wat we wel gehoord hebben. Ja. Want zoveel interessants hebben we niet gehoord. Wat heb je gemist nog meer, Xander? Nou ja, toch wel een paar dingen. Wat we van tevoren zeiden is dat we dachten dat de koning misschien iets zou gaan zeggen over de druk die alle coronamaatregelen op de samenleving hebben gelegd. Mm-hmm. En daar hoorde je toch eigenlijk weinig van terug. We krijgen nu volgende week te maken met de coronapas. Een toegangsbewijs tot gelegenheden waarvan we tot kort geleden dachten, daar kan je altijd gewoon naartoe op elk moment als je zelf wil. Mm-hmm. Maar daarover helemaal niks. Over dat al die maatregelen ook veel mensen tegen elkaar opzetten. We hoorden net nog de demonstratie bij het torentje van Mark Rutte. Ja, die mensen zijn niet aangesproken. De door druk deze die corona op deze samenleving heeft gezet. En misschien en ook wel mensen tegen elkaar heeft uitgesproken. Ja, ja, en bijvoorbeeld ook heel goed natuurlijk dat alle hulpverleners zijn bedankt. En de zorg in het bijzonder. Maar sectoren die bijzonder hard zijn geraakt. Denk aan de horeca en de cultuursector. Die zijn ook niet genoemd. Ja, dat viel Anouk net ook op, hè? De kunstenaar. Ja, de cultuursector wordt weer niet genoemd. Terwijl er toch best wel grote protesten zijn geweest. Unmute us, noem maar op. Dat is echt. Ja, we hadden het eerder over de troonrede ook als boodschappenlijstje met de dingen die er eigenlijk altijd in moeten zitten. Bijvoorbeeld het Caribisch deel van het Koninkrijk, die zijn wel netjes genoemd. Maar als je het dan over corona hebt en de impact, dan moet je echt wel die sectoren noemen die daar zoveel last van gehad hebben en nog steeds hebben. Want hoe vaak kan je ze dan tegen het hoofd stoten, denk ik dan, hè? Door ze weer niet te noemen in zo'n troonrede. Je kan het, zal ik het positief duiden? Ja, doe eens. Ja. Ze zijn heel consequent in deze beleidslijn. Ja, ja, ja. Ja, maar dat leidt natuurlijk wel tot frustratie. Ja, natuurlijk. Maar absoluut, bij delen van de bevolking. Ja. Ze klopten zichzelf dan wel even op de borst door te zeggen dat die coronasteunpakketten heel succesvol zijn geweest. En ik denk dat veel mensen dat ook wel zo ervaren. Dat het heel fijn was dat die er waren. En dat dat kon. En dat de overheidsfinanciën er nog steeds best wel oké voor staan. Maar ja. En maar is het dan ook niet vreemd dat er niet gepraat is over dat die gaan eindigen? En dat het misschien wel consequenties heeft voor bepaalde bedrijven? Ja, ik denk dat ze die steunpakketten, maar dat is denk ik misschien techniek, niet koppelen aan de begroting. Dat die daar een beetje los van staan. Dus vandaar dat het dan niet in de troonrede thuis hoort. Maar goed, je had er wel wat over kunnen zeggen uiteraard. Ja. Ja. Goed, misschien moeten we wat conclusies gaan trekken over deze troonrede, Xander. Of heb je nog dingen gevonden die we nu moeten bespreken? Nee hoor, nee, nou, we hebben natuurlijk eigenlijk al een paar vrij harde conclusies getrokken. Dus in een paar steekwoorden deze troonrede? Positief, niet somberen met z'n allen. We geven ons eigen leven nog steeds een goed cijfer. Maar de echt grote problemen zoals klimaat, wonen, rechtsstaat, et cetera, dat zijn een zaak van de lange adem. En het kabinet, het volgende kabinet, wacht een hele grote taak. En dus heel nietszeggend op de thema's die de mensen raken. Ja, jij vond dat verantwoordelijkheden werden van Rutte afgeschreven, als het ware. Ja, want dat is toch de auteur van dit stuk? Ja. Veel meer commentaren, onder andere van Sandra Flippen, die al klaar zit hier, hoofdeconoom bij ABN AMRO, maar ook van diverse fractievoorzitters, zullen we horen in deze speciale Prinsjesdag-uitzending. Die duurt tot maar liefst 6:30. Zometeen het NOS-bulletin, nieuwsbulletin van 2:00. Blijf luisteren. Waar moeten we beginnen deze week? NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Voorzitter Bergkamp. Die heeft een spraakgebrek, heeft hij. De heer Omtzigt. Allereerst welkom. Ik geef allereerst het woord aan de heer Omtzigt. De heer Omtzigt van de groep Omtzigt. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Omtzigt, hè? Ja. Twee T's die vallen weg. Of zou ze niet weten hoe die heet? Maar doet ze dat vaker? De podcast over actuele politieke kwesties. Dit zijn mijn keuzes. Iedereen maakt zijn eigen keuze. Wow. En nu ga ik lekker naar huis. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Oh, nog iets wat je opviel? Nou, nog een paar dingen. Een paar dingen? Nou, daar zit de bom vol. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Ster. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Mijn naam is Lilian Marijnissen. Het is vandaag Prinsjesdag. Laat ons weten wat u van de troonrede vindt en bel tussen 3 en 6 met de SP Troontelefoon 0800 022 5005. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra. Met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Laptop, tablet, goede stoel. Bij Macro vind je alles voor je werkplek. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ster. 2 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen en Pieter-Jan Hagens. Ja, goedemiddag. Veel onrust en onzekerheid. Maar Nederland blijft een goed land om in te leven. Dat was net te horen in de troonrede. Straks reacties van de fractievoorzitters en onze duiders aan tafel. Nu het NOS-journaal, Lieselot Thomas. Veel onrust en onzekerheid dus. Nederland is en blijft een goed land om in te leven. Dat was de boodschap van de regering die koning Willem-Alexander uitsprak in de troonrede. De koning noemde grote binnenlandse thema's die moeten worden aangepakt: de woningmarkt, stikstof en kansenongelijkheid. Daarnaast sprak hij over allesomvattende problemen zoals klimaatverandering en ontwikkelingen op het wereldtoneel. De koning bedankte verder iedereen die zich extra heeft ingezet tijdens de coronacrisis. Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep. Terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd. De koning benadrukte dat de regering wat betreft de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem moet steken. Hij zei dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen te lang, te stroperig is geweest. En in de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht aangedaan, zei hij. Ondanks het advies om net als vorig jaar met Prinsjesdag niet naar Den Haag te komen, is het toch redelijk druk geworden in het centrum. Vanwege corona was er voor het 2e jaar op rij geen rijtour of bordesscène. De troonrede werd uitgesproken in de Grote Kerk. Politie en beveiligers hielden het publiek op grote afstand. De politie had mensen vooraf gevraagd weg te blijven, maar sommigen wilden toch even een kijkje nemen. We waren een dagje in Den Haag. We zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Dus 25 jaar geleden waren we hier ook. Dus ja, het leek ons toch wel leuk. Maar we hadden gedacht dat alles afgezet zou worden. Ja. Dus we kwamen toevallig hier langs fietsen. We woonden in het Mauritshuis, dus ja, daar bleven we maar even kijken. Publiek dat bleef staan werd door de politie gevraagd door te lopen. In de achtertuin van een huis in Eindhoven zijn tientallen drugsvaten gevonden. De zeker 30 vaten waren opgeslagen in een partytent in de tuin. De politie heeft 2 mensen aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat iemand zag hoe meerdere vaten werden ingeladen in een busje. Op La Palma zijn nog meer mensen geëvacueerd vanwege de naderende lavastromen. Die komen uit de vulkaan die zondag voor het eerst in 50 jaar uitbarstte. Vannacht was er een nieuwe aardbeving, waardoor in de vulkaan een nieuwe spleet ontstond waar de lava uitstroomt.

was dit zelfs voor een demissionair kabinet niet heel erg onmachtig en weinig zeggend, deze troonrede? Nou, dat vind ik wel een hele sombere duiding van deze troonrede. Natuurlijk, het is een troonrede van een demissionair kabinet. Maar ik heb de koning gehoord over klimaat en de investering die dit kabinet doet om stappen in het klimaat te kunnen zetten. De extra investeringen in veiligheid in de woningmarkt. Dat zijn volgens mij onderwerpen die spelen. Dat zijn grote uitdagingen. En dat het kabinet, ook in de, nu ze demissionair zijn, daar toch deze stappen in zet, dat vind ik heel positief. Maar die stappen die in het klimaatbeleid worden gezet, waar inderdaad miljarden extra voor worden uitgetrokken, dat moet van de rechter. Anders zou het nog veel duurder worden. Dus dat is niet echt een keuze van het kabinet. Het is niet uit vrije wil. Kijk, er spelen in het klimaat een heleboel discussies door elkaar. Maar er is één ding, staat voor mij, voor de VVD, als een paal boven water. Wij willen die doelen halen. Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de volgende generatie. Zorgen dat het hier fijn en veilig leven is. En daarvoor moet ook op het klimaat een heleboel gebeuren. En dat het kabinet nu deze stap zet om bijvoorbeeld bedrijven te helpen om sneller te kunnen verduurzamen. Maar ook naar mensen om hun huizen te kunnen isoleren. Daarbij helpt, dat vind ik een hele belangrijke stap in deze fase. Ja, het is vast heel belangrijk, maar het is niet een vrije keuze van de politiek. Het is een opdracht van de rechter. Het is er liggen gerechtelijke uitspraken, maar er ligt ook een klimaatwet. Er ligt een klimaatakkoord waar de politiek zich aan verbonden heeft. En volgens mij geeft het kabinet aan al die verzoeken tegelijkertijd invulling. Wordt het niet de hoogste tijd dat er eindelijk een nieuw kabinet komt? Nou, dat ben ik met u eens. Een nieuw kabinet zou, dat hebben we nodig. Dan kunnen we echt vooruit en echt aan de slag. Maar tegelijkertijd is het ook ingewikkeld. En moeten we ook de tijd gebruiken om tot een goede samenwerking te komen. Maar ik ben het helemaal met u eens. Hoeveel tijd nog? Nou, het liefst niet heel veel meer. Ja, dat was Sofie Hermans, fractievoorzitter van de VVD. Politiek duiders Joost Vullings, Xander van der Wulp. Ze is het er niet mee eens dat het weinig en onmachtig zou zijn. Deze weinig zeggend en onmachtig, deze troonrede, ja. Zoals Wilco Boom het formuleerde. Ja, maar dan pakt ze er dus één punt uit waar inderdaad wel wat gebeurt op het terrein van het klimaatbeleid. Maar dat zegt Wilco eigenlijk terecht. Die zegt, dat is eigenlijk gewoon een moedje. Nou, dat ziet zij dan iets anders. En vervolgens is het ook heel erg mee eens dat er een nieuw kabinet moet komen. Maar de eigen verantwoordelijkheid in dat proces, dat horen we mensen dan weer niet over. Nee. Xander? Het is ingewikkeld, hè, zei ze, de formatie. Ja. En het moet ook niet heel lang meer duren, zei ze ook. Ja. Maar ja, de VVD, de grootste partij, beweegt al een maand of zes niet. Dus het zou fijner zijn als mevrouw Hermans gewoon eens duidelijk zegt wat ze dan wil met een nieuw kabinet. Nou, misschien gaat het CDA dat straks doen. We zijn in afwachting. Denk het niet. Nee, ik vrees ook van niet. Nee. Ja. Bij ons aan tafel ook aangeschoven Sander Flimpes. Zij is hoofdeconoom van ABN AMRO. En zij is bijna elk jaar bij ons om met ons de troonrede te beschouwen en ook te kijken naar de miljoenennota. Mevrouw Flimpes, wat is u vooral opgevallen in de troonrede? Ja, twee dingen vielen mij op. Ik was inderdaad iets minder pessimistisch dan onze politieke duiders. Maar ze zijn natuurlijk veel ervarener in het echte, in het vingerspitsengevoel van de details en de toon en dergelijke. Maar wat mij opviel was dus inderdaad dat die commitment aan die 55% CO2-reductie. In 2030, hè? Ja. Ja, in 2030. En er werd wel gezegd van wij pleiten voor in Europees verband daar naartoe. Maar de realiteit is dat wij nu op 43% afstevenen. En oei, dat is nog een grote stap. Dat is een grote stap. En het leuke is dus, want ik denk dat het een hele goede is voor ons als maatschappij, maar ook voor de economie, dat we die stap zetten naar 55. Maar het betekent nogal wat, want van 49 naar 55... dat wil zeggen 27 megatonnen die extra uit de lucht moeten. CO2-reductie, ja. Ja, en om dat te bereiken, daar hebben we toevallig gisteravond een berekening over gedaan. Want we hadden. Jullie bij ABN AMRO. Ja, en we hebben dus gekeken naar het rapport van Van Geest. Dat is een half jaar geleden uitgekomen. En zij hebben eigenlijk een soort menukaart gemaakt van wat kan het kabinet in 2022 al doen om naar die 55 te bewegen. En hoeveel tonnen haalt dat dan uit de lucht? Nou, en daar hebben we dus in zitten shoppen, zeg maar, voor 6,8 miljard, wat er al gelekt was. En dan kom je dus op een hele trits maatregelen uit die Nederland toch echt wel, als ze dit waarmaken, in 2022 al op zijn kop zetten. Dus dit zou ook wat betekenen op het gebied van economische investeringen om dat duurzaamheidsdoel te halen, zegt u? Enorme investeringen in inderdaad bedrijven die dus eigenlijk nog onbewezen technieken moeten gaan opschalen. Maar ook enorme investeringen in het isoleren, echt snel isoleren van huurwoningen, koopwoningen. Het energiezuinig maken van woningen via bijvoorbeeld warmtepompen. Nou, een hele trits van maatregelen. En daar zitten wel wat haken en ogen aan natuurlijk, want er is een personeelstekort, ik noem maar iets. Nou, zitten twee haken en ogen aan. Het eerste is inderdaad personeelstekort, van hoe ga je dat dan uitvoeren? Want we hebben gewoon veel te weinig technisch personeel op dit moment. Het tweede hele grote punt is, en dat zegt het rapport van GIS heel duidelijk, met alleen de wortel, dus de subsidies, bereik je nog niet eens de helft van het doel. Je hebt ook een stok nodig. Je hebt de stok nodig. En dat zal dus moeten blijken. Kijk, nu is het natuurlijk alleen het zoet gelekt. Dus ik ben heel benieuwd of straks ook de stok volgt. En hoe zou de stok er moeten uitzien? Nou, een CO2-prijs op alles wat we consumeren, hoe we bewegen en hoe we ons... Maar dat betekent een enorme prijsstijging voor heel veel mensen. Dat hoeft niet. Daar zijn wegen omheen. Dus je kan bijvoorbeeld mensen gaan belasten. En tegelijkertijd dat belastinggeld wat je ophaalt, dat is natuurlijk niet verdwenen. Dat kun je ook gebruiken om de transitie betaalbaar te maken voor mensen. En wat je ook nodig hebt, zijn politici die niet alleen het probleem benoemen, die niet alleen het geld ervoor reserveren, niet alleen de ambitie vastleggen, maar die ook bereid zijn om tegen mensen te zeggen, dat gaat uw leven op deze manier veranderen. En zover zijn we nog niet. Nee, maar hier wordt dus wel een hard percentage genoemd, waarvan mevrouw Flippen zegt, dat vind ik buitengewoon positief, die 55% in 2030, als ze het waarmaken. Ja, dus dit maakt mij dus heel nieuwsgierig naar wat de details in de miljoenennota zo meteen gaan zijn. Want als ze hun daden bij de woorden voegen, dan zal er heel wat in moeten staan. Oké. Okay. We gaan even naar D66. Daar is verslaggever Wilco Boom. Die ving Rob Jette op, de huidige fractievoorzitter van D66. Meneer Jette, waarnemend fractievoorzitter van D66. Als we de koning zo hoorden, dan leven we in een land waar het goed toeven is. Bijna gaaf. Wat dacht u toen het hoorde? Goed toeven, maar ik hoorde de koning ook heel duidelijk zeggen dat we echt op een heel belangrijk punt staan. Als we nu niet die klimaatcrisis, de woningmarkt, de kansencrisis aanpakken, dan kan het ook de komende jaren slechter gaan met Nederland. Dus er is veel werk aan de winkel. Vond u het niet een beetje een onmachtig verhaal? Ik denk dat de koning heel goed uiteen heeft gezet wat er allemaal te doen is in Nederland. Maar je voelt natuurlijk tegelijkertijd ook wel, die kabinetsformatie schiet niet op. En wanneer komen dan ook de oplossingen voor die vele problemen die in de troonrede zijn aangestipt? Dat is een oproep aan de Kamer, denk ik, om tempo te maken met die kabinetsformatie. Ja, het klonk als liever vandaag een kabinet dan morgen. Maar als je ziet hoe het gaat dat nog maanden duren misschien wel? Ja, ik vind het zelf ook zeer teleurstellend dat we er na 6 maanden nog steeds niet zijn. En ik hoop dat... U bent ook een van de factoren. Zeker, en dat maakt mijzelf ook steeds chagrijniger, om eerlijk toe te geven. Maar ik hoop dat we in de algemene politieke beschouwingen toch met meerdere partijen weer elkaar kunnen vinden. Meerderheden kunnen zoeken voor bijvoorbeeld het bouwen van extra woningen, het investeren in onderwijs. En op die manier ook een stap vooruit in de formatie kunnen zetten. Ja, u denkt echt dat het niet meer kon zijn vandaag dan deze troonrede? Ja, kijk, het is echt een demissionair kabinet. Al afgetreden voor de verkiezingen en daarna een nieuwe Tweede Kamer. Als het kabinet nu een hele beleidsrijke begroting had gemaakt, dan had de Kamer dat ook terecht, denk ik, niet accepteerd. Ja, daar ging de verbinding. Meneer Jette wil een stap vooruit in de formatie zetten. Ik ben benieuwd wat het CDA te zeggen heeft. Naast politiek verslaggever Wilco Boom staat waarnemend fractievoorzitter Pieter Heerma. Het klonk een beetje als een onmachtige begroting van dit kabinet. Hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat we een ingetogen troonrede gehoord hebben. En dat past ook bij de demissionaire status van het kabinet. Tegelijkertijd vind ik koning ook wel mooie woorden gesproken heeft van dank richting ieder die zich ingezet heeft in de coronacrisis. Dat vond ik erg mooi. En daarnaast geldt inderdaad, als het gaat over de begroting van het kabinet, dat het een beleidsarme begroting is die past bij een demissionair status. Ja, nog even over dat demissionaire. Was het zelfs voor een demissionair kabinet niet heel erg dun? Er werden ontwikkelingen geschetst waar het over problemen ging, waar de politiek toch echt iets over te zeggen heeft, zoals de volkshuisvesting. Nou ja, u neemt me de woorden uit de mond. Juist op de grootste problemen van deze tijd, de grootste crisis van deze tijd. En dan denk je inderdaad aan de enorme wooncrisis die er is. Maar bijvoorbeeld ook de ondermijning van de rechtsstaat en het klimaatprobleem. Daar doet het kabinet wel degelijk. Ondanks de demissionaire status maken ze keuzes om daar geld voor uit te trekken. Ook in deze demissionaire tijd om geld uit te trekken. Om betaalbare woningen dichterbij te brengen. Om de ondermijnende criminaliteit die de rechtsstaat ondermijnt aan te pakken. En er wordt zelfs heel veel geld uitgetrokken. Daar is ook noodzaak toe door rechtelijke uitspraken om het klimaatprobleem aan te pakken. Ja, maar dat moet dus echt van de rechter. Anders dan gaat het nog heel veel meer geld kosten. Dus eigenlijk is dat een sigaar uit eigen doos, als het ware. Nou, dat lijkt me niet. De klimaatcrisis is zo'n grote crisis die wereldwijd tot maatregelen noopt. Die ervoor moet zorgen dat we die klimaatverandering tegengaan. Dat is een belangrijke opdracht. Maar ook het geld dat voor ondermijning wordt uitgetrokken voor verdere investeringen in de woningmarkt, zodat betaalbare woningen voor onze jongeren beschikbaar komen meer. Dat zijn stappen die niet passen bij een missionair kabinet, maar die wel passen bij de noodzakelijke dingen die nu nodig zijn om Nederland vooruit te helpen. We gaan daar met de Kamer ook de komende 2 dagen over debatteren. En wellicht komen er nog voorstellen die bijvoorbeeld op die woningmarkt extra doen om daar die enorme crisis waar vooral jongeren en starters mee geconfronteerd worden verder op te lossen. Het klinkt bijna alsof u tevreden bent. Nee, ik denk dat het logisch is dat het kabinet met een beleidsarme begroting komt. Maar ik vind de prioriteiten die daarbinnen gesteld worden wel de juiste. Namelijk het aanpakken van de woningcrisis, het aanpakken van de ondermijning van de rechtsstaat en het investeren in het tegengaan van klimaatverandering. Dat zijn de terechte prioriteiten die een kabinet ook in demissionaire status trekt. Ja. Pieter Heerma van CDA, best mild over deze troonrede. Ja, hij vindt dat het demissionaire kabinet de noodzakelijke dingen doet die nodig zijn. En dat is dat het rijtje rechtsstaat, klimaat en wonen. Ja, en wat dat wonen betreft, op de vraag van doet het demissionaire kabinet dan wel genoeg met die 100 miljoen euro per jaar, zegt hij, nou, ik denk dat er tijdens de algemene politieke beschouwing nog wel wat bij komt. Ja. Dat laat hij zo doorschemeren. Ja, ik denk dat hij zelf ook wel iets meeneemt. Ja, ondertussen emotie. Werd hier tijdens Heerma druk overlegd tussen Xander en Sandra Flippen. Zijn jullie eruit? Waar ging het over? over de klimaatmaatregel, of niet? Ja, hebben het. Ja, omdat dat dus best uit de troonrede te halen is dat ze heel ambitieus zijn op het gebied van klimaat. En er gaat natuurlijk bijna 7 miljard naartoe. En de vraag is, hoe pijnlijk zijn dan de keuzes die er dit jaar al gemaakt worden? Nou, wat u net ook zei, hè, mevrouw Flippen. Ja. Ja, om een voorbeeld te geven. Hè. Dus als je bijvoorbeeld een van de dingen waar dan al een budget voor gelekt is, dat ging over elektrisch rijden. Elektrisch vervoer stimuleren. Dat betekent dus dat je niet alleen enorme fiscale subsidies moet geven aan elektrisch vervoer. Zodat je stimuleert dat mensen een elektrische auto kopen. Ja, dat is dus de wortel. Wat je ook moet doen, en dat is wat dat rapport van Gissen heel duidelijk zegt, als je het wil dat mensen daadwerkelijk die stap nemen, dan moet je ook laten betalen naar gebruik. Ja. Het rekeningrijden, het grote verfoeide woord waar nooit iemand aan wilt, dat is eigenlijk een van de knoppen waar je aan moet draaien als je mensen die stap van A naar B wil laten zetten. En dat gaat mensen ook zeer doen natuurlijk. Nou ja, het hoeft dus niet. Kijk, dus het punt maar is dat gaat niet in. Dat staat zeker niet in. Nee, dat staat zeker niet in het regeerakkoord. Nee, dat was een beetje dus de kern, hè, van waar we het hoe over komen hadden. Ze daar? Nou ja, van wat gaan we dan echt volgend jaar er zelf al van merken? Ja. En het lijkt allemaal heel ambitieus als je het zo leest of hoort wat de koning zegt. Maar het viel mij dus bijvoorbeeld op dat Rob Jetten, D66-partij binnen het demissionaire kabinet, die zich juist heel erg inzet voor vergaande klimaatmaatregelen, dat die in zijn reactie op de troonrede het daar eigenlijk nauwelijks over had. Het is niet onder de subsidiegeld. Het is vooral dus die SDE, dat is een stimuleringsreeks, een grote subsidiepot. Dus dat is per definitie geen pijnlijke maatregel, een subsidiepot. En dat is vooral voor bedrijven, toch? Ja, voor bedrijven. Dat gaat niet over consumenten. Maar, nee. Ja, maar er is ook geld voor duurzaam van de woningen. Huurwoningen, koopwoningen. Ja. Maar ik ben het wel met jullie eens. Ik denk dat, en dat is eigenlijk precies wat we ook bij Joe Biden in de VS hebben gezien rondom klimaat. Eerst gewoon heel veel beschikbaar maken, omdat er nu heel veel geld uit te delen is. Heel veel beschikbaar maken voor de wortel. En dan pas als de economie weer bloeit, als er een moment komt dat je kan gaan zeggen, oké, jongens, dan moeten we ook die stok introduceren. Dat pas in een veel latere periode. Ja, maar politiek is dat natuurlijk visieloos. Want je ziet het probleem, je stelt er geld voor beschikbaar en dan denk je van, nou ja, we geven toch subsidies. We enthousiasmeren bedrijven en particulieren toch om het te doen. Ja. Dus dan gaat het misschien vanzelf, een beetje hopen, de goede kant op. Ja, ik ben het een beetje eens, maar ik denk politiek is het misschien niet haalbaar om nu we net uit een crisis komen, om mensen die toch geraakt zijn, om dan nog een beprijzing erbovenop te gooien. Zeker. En zie hier ook de spagaat waar een demissionair kabinet zich in bevindt. Ja, en de formerende partijen. Precies. Ja. Kijk, dat is mooi hoe Rob Jetten erover sprak. Hè? Dus het formatie wordt een soort afgebeeld als het een soort zelfstandig levend wezen is, waarbij je dus niet bij hoort. Hij had een oproep aan de Kamer gehoord om haast te maken. Ja, die formatie die schiet maar niet op. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe Jesse Klaver van GroenLinks naar de troonrede heeft geluisterd. Politiek verslaggever Wilco Boom die spreekt hem. Meneer Klaver, goedemiddag. De troonrede, balsem voor uw ziel. Het was een prachtige troonrede. Op twee manieren. Allereerst omdat er werd stilgestaan bij de slachtoffers van toeslagenschandaal in Groningen. De mensen, het was, vond ik heel mooi en veel betekend. We hebben dat niet vaak de koning dat zo horen uitspreken. Maar ten tweede, het ging heel veel over de grote uitdaging van onze tijd. Klimaatverandering, over de klimaatcrisis, de woningcrisis. Ja, en de boodschap die daaronder ligt is wel een hele heldere. Er moet snel weer een missionair kabinet komen om al die grote problemen op te lossen. Dus ja, mijn oproep ook na het horen van deze troonrede is, we moeten met elkaar gaan praten. Er moet onderhandeld gaan worden over een meerderheidskabinet. Maar dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt niet. Maar ik blijf die boodschap wel herhalen. Omdat ik vind dat we na een troonrede als deze, geschreven door de regering, kan je niet volhouden dat je niet met elkaar gaat praten om tot een kabinet te komen. Dat houden ze toch al intussen al 6 maanden vol. Ja, maar ik vind dat echt onbegrijpelijk. Als je een troonrede als deze hebt, waarin wordt geschetst hoe groot de problemen zijn. De internationale uitdagingen met een herpositionering van China, Rusland en de Verenigde Staten. Hoe Nederland zich daartoe moet verhouden in de Europese Unie. De aanpak van klimaatverandering, wat samenhangt met zoveel andere onderwerpen. Daarvoor heb je een heel stevig kabinet nodig. Daarover moet je gaan onderhandelen. En dat moeten we nu heel snel gaan doen. En u houdt eigenlijk blokkeert u zelf ook de totstandkoming van een meerderheidskabinet, doordat u alleen maar met de PvdA wilt. Nee, wij zijn bereid om te gaan praten. En wij zijn bereid om te gaan praten met twee rechtse partijen die elkaar ook vasthouden, het CDA, de VVD. Wij zijn bereid om te gaan praten met Mark Rutte, de man tegen wie in dit voorjaar nog een motie van wantrouwen werd ingediend. Er zijn een heleboel barrières die wij over moeten. Maar dat doe ik. Vol overtuiging, omdat ik geloof dat dit land weer snelle regering nodig heeft. Hoe snel is dat kabinet, denkt u? Oh, daar ga ik geen uitspraak over doen, dat weet ik niet. Maar ik vind dat we met elkaar moeten gaan praten. En dat zou heel snel moeten, wat mij betreft volgende week. Goed, dat was Klaver. Bij Wilco Boom, er komt een persalarm binnen. Bronnen melden dat Henk Kamp van de VVD naar Defensie gaat, naar het ministerie, en Ben Knapen van het CDA naar Buitenlandse Zaken. Ja, als minister. Ja. Ja, dus we hebben nog geen kabinet, maar wel weer twee nieuwe ministers. Ja, dat was nodig. Want die waren weggegaan. Maar dit zijn twee oud-gedienden. Ja, dat is een keuze voor Xander. Ervaring. Dat is mensen handig. Die je gelijk kan inschuiven. En ze hoeven... Ze hoeven niet heel lang te blijven, is natuurlijk de ambitie. Want we willen toch echt wel een nieuw kabinet. Dus het is voor maanden. Het is een tijdelijke functie. Ja, een interim en dan moet je ervaren mensen hebben. Maar wat wel opvallend is, is dat er werd afgelopen week gezegd dat op Buitenlandse Zaken een VVD'er zou komen. Daar zat namelijk aanvankelijk Stef Blok. Maar ze hebben nu dus een ervaren CDA'er gevonden op Buitenlandse Zaken. En een ervaren VVD'er op Defensie. Ja. Nou, het zijn in ieder geval geen Kamerleden die tegelijkertijd ook bewindspersoon worden. Is Ben Knapen niet senator nog? Ja. CDA-fractievoorzitter. Ja. Daar heb je het al. Grondwettelijk deugt dit niet. Ja. Nou ja, dan moet hij gewoon aftreden. Dan moet hij daar weg, precies. Ja. Goed, interessant. Net hadden we Jesse Klaver van GroenLinks. En die zei dat het prachtig was wat er in de troonrede stond. Met name op het gebied van klimaat. Gaan we het zo even over wat hebben. Wat een enthousiasme. Want dat woord klimaat, dat gaat meer en meer vallen in deze uitzending. Mark-Robin Visser, die luistert naar de troonrede met klimaatactiviteit. En die heeft hij bij zich. Zij houden al sinds het begin, Mark Robin, een klimaatwaken van de formatie. Een klimaatwaken bij het Catshuis. Zitten ze hier voor het hek dat dicht is. Op een krukje zit hier altijd. Dina Weda is daar één van. Zit hier 's nachts ook iemand, Dina? Nee, niet hier. Dan zitten we in de huiskamers door heel Nederland. Dus van 's avonds 8 tot 's morgens 8 kan iedereen meewaken. En dan wordt er via een livestream kunnen we iedereen volgen. Ja, er staan hier camera's en er hangen hier ook slierten, lijnen met vlaggetjes. Doet me een beetje denken aan Tibetaanse gebedsvlaggetjes waar mensen iets opgeschreven hebben. Staat bijvoorbeeld hier, het kan, het moet, doe het voor onze kinderen. En hier hangt er eentje die ik heel grappig vind, heel Holland bakt als we niets doen. Nou, dat vat het wel samen wat jullie hier bedoelen, toch? Ja, dat vat het zeker samen. Er hangen hier dus van alle wakers hangen er hartekreten, waarmee ze duidelijk maken dat het echt nu de hoogste tijd is. Het is al 11:55. We zijn de waken ook begonnen om 11:55, omdat we eigenlijk al te laat zijn. En elke graad, elke fractie van een graad die we kunnen voorkomen dat we opwarmen, moeten we doen. Ja. Jullie zitten natuurlijk niet voor niks hier bij het Catshuis. Hier rijden de ministers af en aan als het hek open gaat. Rozemarijn die zit nu in de wakenstoel. Rozemarijn van het Einde. Wat voor reacties krijg je hier? Heb je ook met ministers al contact gehad? Nou, we hebben deze hartekreten ook overhandigd aan ministers, aan woordvoerders van politieke partijen. En die zeiden, oh, dit geeft heel goed weer wat de ernst is van de crisis. Gewoon de urgentie die er is. Ja. Maar die ministers die hier in hun limousines langsrijden, stoppen die wel eens? Een hele enkele keer. Eén iemand is ooit gestopt, maar meestal rijden ze door voor het coronacrisisoverleg. En dat is precies wat we voor het klimaat ook willen. Ja. Een klimaatcrisisoverleg. Ja, absoluut. Als je kijkt naar de ernst van wat er aan de hand is, als je echt dat beest in de bek durft te kijken, dan zou je veel meer doen dan een kleine 7 miljard vrijmaken. Dan ben je eerlijk over de ernst van de crisis. Dan communiceer je dat naar de Nederlandse bevolking. En dan kom je ook met rigoureuze maatregelen. En dan maak je een plan van, wij moeten met z'n allen onder de 1,5 graad blijven. Daar is dit en dit voor nodig. Ja. Was het niet genoeg wat jullie gehoord hebben? Want het stikstofuitstoot en klimaatverandering zat toch vrij hoog. Eigenlijk al in de inleiding van de troonrede. Hè? Er werd ook bijgezegd, we kunnen eigenlijk geen nieuwe beslissingen nemen. Dat moet een nieuw kabinet doen. Begrijpt u dat? Nou, eigenlijk begrijp ik het niet als ik kijk naar de urgentie en als ik kijk naar wat IPCC in de zomer heeft gezegd. Dus eigenlijk kunnen ze nu al heel veel doen. En als je 7 miljard extra vrijmaakt, dan kan je dat wegstrepen tegen wat er aan de fossiele industrie gegeven wordt, namelijk 8,3 miljard. Dus eigenlijk kan je dat tegen elkaar wegstrepen. Dus het is niet genoeg. Ja, is dat niet wat simplistisch, dat tegen elkaar wegstrepen? Want 7 miljard, daar kan je natuurlijk best wat mee doen. Ja, daar kun je zeker wat mee doen. Maar goed, als je met de ene hand de klimaatcrisis aan het bestrijden bent en met de andere 8,3 miljard tot 17,5 miljard... afhankelijk van hoe je rekent, weggeeft aan de fossiele industrie, dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Je bent de klimaatcrisis ook nog aan het voeden. Dus ja, dan heeft dat weinig zin. Jullie zitten hier al sinds april en als ik jullie zo hoor, blijven jullie na deze troonrede hier zitten. Jullie pakken niet je spullen en zeggen, nou komt het allemaal wel goed. Nee, en ook een belangrijke reden dat we hier zitten is, het gaat niet alleen om Nederland. Het zijn nu de meest kwetsbare landen die nu al lijden. Het ging in de troonrede ook heel erg om onze dijken die hoger moeten. Nou, dat maakt mij eerlijk gezegd een beetje misselijk, want wij zijn een rijk land. We hebben toegezegd dat we bepaalde bedragen ook zouden geven aan mensen in armere landen. Er was gisteren een onderzoek van Oxfam dat niet gebeurt. Ja. Dus jullie blijven hier zitten. Dankjewel voor de reactie. En trouwens, mensen kunnen thuis kijken, hè, want jullie worden gestreamd. Ja, zeker. Live in beeld. Ja. Wij nu ook dus. Iedereen mag meewaken. Sorry. Iedereen is welkom op deklimaatwakers.nl. Dankjewel. De Klimaatwaker. Ja, en dit is een speciale uitzending over Prinsjesdag. En we zijn er tot 6:30 vanavond op deze zender NPO Radio 1. Nu even het NOS Nieuwsbulletin van 2:30. NPO Lieselotto Radio 1. Ondanks de onrust en onzekerheid blijft Nederland een goed land om in te wonen, zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Hij zei verder onder meer dat de regering de hand in eigen boezem moet steken wat betreft de rechtsstaat en rechtszekerheid. Hij zei dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen te lang te stroperig is geweest. En in de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen onrecht aangedaan, zei hij. Mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen zijn op lange termijn beter beschermd tegen corona als ze ook een tweede prik krijgen, meldt de Amerikaanse farmaceut op basis van 2 eigen onderzoeken. Een enkele dosis beschermt voor 67% tegen coronaklachten en dat gaat naar 94% na een tweede prik. Een coronabewijs dat vervalst is, kan volgens de GGD niet worden ingetrokken. Dat komt doordat de QR-code van het bewijs wordt opgeslagen op het apparaat waarmee het is gemaakt en niet in een centraal systeem van de overheid. Gisteren werd bekend dat een aantal GGD-medewerkers is geschorst vanwege fraude met vaccinatiebewijzen. En in de achtertuin van een huis in Eindhoven zijn tientallen drugsvaten gevonden. De zeker 30 vaten waren opgeslagen in een partytent in de tuin. De politie heeft 2 mensen aangehouden. Bij de ANWB, Robert Vriesen. Ga je gang. Met 2 files die ik te melden heb. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven gebeurde een ongeluk met een motorrijder bij Eurmond. Er staat nu nog 10 kilometer file met een uur vertraging. Maar alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En het geldt niet voor de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord gebeurde een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dat zorgt voor 8 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Verkeer richting Utrecht kan beter de borden Nijmegen volgen. En omrijden over de N325, de A15 en de A50. Dit is tot 6:30. Prinsjesdag op 1. Met Lara Rensel en Pieter Jan Hagens. Wij maken voor u een speciale uitzending rond Prinsjesdag. Troonrede is inmiddels voorgelezen. We hebben al wat reacties gehoord. Er zijn natuurlijk in afwachting van het aanbieden van de miljoenennota. Laten we nog wat reacties halen. Fractievoorzitter van de PVV Geert Wilders staat naast politiek verslaggever Michiel Breedveld. Wat is uw oplossing voor de politieke impasse? En was die te vinden in de troonrede? Nee, in de troonrede was die niet te vinden. Maar als we willen dat de koning volgend jaar weer een inspirerend verhaal houdt, dan hebben we echt, en dat is het antwoord op je eerste vraag, gewoon verkiezingen nodig. Nederland hunkert naar verkiezingen. We hebben 9 maanden geleden is het kabinet afgetreden. Een half jaar geleden hebben we verkiezingen gehad. En na die leugens van Mark Rutte daarna, ja, zie je eigenlijk dat het in grote puinhoop is. Het kabinet is geïmplodeerd. Ministers moeten of aftreden naar leugens of gaan hun zakken vullen als adviseur ergens. Er is geen vertrouwen tussen de onderhandelende partijen. Ook afgelopen weekend is het weer niet gelukt. Dus wat Nederland nodig heeft, want we hebben grote problemen. Problemen met woningnood. Problemen in de zorg waar hevig snel geïnvesteerd moet worden. Problemen met immigratie en asiel in Nederland. We hebben heel veel problemen. En dat vraagt om een missionair kabinet. Ik weet nog goed dat ik ook tegen u zei, vlak voor de zomer. En niet u, maar mensen dachten toen, lachten mij toen uit. Ik zei, we hebben eerder een nieuw kabinet. Als we nu, na dat debat van april, verkiezingen houden, dan dat we doorgaan met onderhandelen. En ik heb gelijk. Joost Vullings, Xander van der Wulp, politiek commentatoren van EenVandaag en van de NOS. Wilders zegt verkiezingen. Ja, maar het volk hunkert ernaar. Een tijdje. Ja, dat zegt hij al inderdaad heel lang. Ja. Ja, vrij snel. Een paar weken in de formatie, geloof ik, toen Cenk Willink al werd aangesteld. Maar we zijn een half jaar verder, hè? Ja, nee, kijk, het punt is, nou ja, gisteren het opiniepanel, 61% van de Nederlanders zegt inmiddels ook verkiezingen. Er is alleen één probleem. Dat als je verkiezingen wil, gewoon is gewoon een praktisch probleem, dan moeten we het nu besluiten. Dus vandaag of deze week. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Want dan kan het nog net voor de kerst. Dan ga je dus met je stemkaart naar je kerstinkopen doen. Anders gaat het, zomaar zeggen, door de gemeenteraadsverkiezingen heen lopen en wordt het gelijk eind mei. Dus die kans is niet zo groot. En dan heb je dus nog hele lange tijd een demissionaire periode. En voorlopig is er ook nog lang geen meerderheid die vindt dat nieuwe verkiezingen iets zouden gaan oplossen. Want daarna heb je nog steeds dezelfde problemen. Je hebt vergelijkbare politieke verhoudingen wellicht. En nog steeds partijen die moeten gaan samenwerken. Sandra Flippen, nieuwe verkiezingen, zou dat... Ik vraag me ook af of dat überhaupt iets verandert in de situatie. Nou, precies dat. Dat is een politieke vraag. Maar voor de problemen die voor ons liggen... Het is gewoon het grote probleem, en het begint echt een beetje tot me door te dringen nu, dat er is een enorm schisma aan het ontstaan tussen aan de ene kant de erkenning van dat er enorme problemen op ons afkomen, dat die ook allemaal met elkaar samenhangen. Klaver zei het net. Bijvoorbeeld wonen en klimaat. Om wonen maar even en twee klimaat, te noemen. Precies. En aan de andere kant betekent het eigenlijk ook dat als het nu niet gebeurt in deze begroting voor 2022, dat met de doorlooptijd die we hebben op die grote projecten, je het in 2030 gewoon niet meer gaat halen. Okay. Want de doorlooptijd is 8-9 jaar. Dat is een harde realiteit. Dat is de planbureau voor de leefomgeving heeft het weekend daar ook voor gewaarschuwd. Dat het je is dus gewoon vertraging gaat oplopen. Het is 2022 of niet. En dat begint eigenlijk nu een beetje in te dalen. En ik denk het ziet er toch naar uit dat ze waarschijnlijk die pijn niet echt gaan nemen. En het laten doormodderen. En dat is eigenlijk gewoon heel triest nieuws. Even te midden van alle redelijk kritische geluiden over deze troonrede, ook hier aan deze tafel. GroenLinks-leider Jesse Klaver. Prachtige troonrede. Precies, zei die voor het NOS-bulletin. Hoe weeg jij dat? Ik denk dat hij vooral optimistisch naar de toekomst wil kijken. Hij wil geen nieuwe verkiezingen. Hij wil gewoon zo snel mogelijk mee gaan doen met GroenLinks. Hij wil echt gaan onderhandelen inhoudelijk met VVD, D66 en CDA. VVD en CDA weigeren dat al een tijdje. Maar ja, bij hem droop het er vanaf dat hij ambitieus is. En hij zei, ik heb grote ambities gehoord op klimaat en wonen. Geen tijd te verliezen. Maar als we dan geen tijd te verliezen hebben, waarom wil hij dan niet praten nu al over de huidige begroting? Want dat heeft hij afgezegd. Ja, hij zei, maar ik wil heel graag praten over die huidige begroting, zei hij gisteren. Maar dan wel gewoon aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet. Dan wil ik ook voor de rest mede verantwoordelijk zijn. En dat is op zich, vind ik, niet heel onlogisch in deze situatie. Nee, dat lijkt me ook. Goed, Joost, even over deze troonrede. We hebben het over hoe we de zaken moeten wegen, maar ook wat je hebt gemist. Ja, ik zat in één keer te denken van, het is natuurlijk een prinsjesdag zonder de koets en de paarden, maar we hebben één traditie waarvan ik dacht van, nou, we hebben het er nog niet over gehad. Wilders zelfs niet over gehoord. Het K-woord. Koopkracht, plaatjes. Oh ja. We hebben niemand over gehoord. De economie groeit met 3,5%. Ja. Staat in de miljoenennota. En dus de lonen, of in ieder geval de koopkracht, stijgt gewoon niet mee. Wederom ook een probleem heel lang in Nederland speelt. Dat de reële lonen niet stijgen, dat de koopkracht niet echt stijgt. Sandra Flipper wil daar heel graag iets over zeggen. Ja, want daar zei dus de koning een hele interessante zin over. Hij zei, de coronacrisis heeft mensen die kwetsbaar waren extra hard geraakt. Ja. En ik weet niet waar hij dat op baseert. Want eigenlijk is tot nu toe het macrobeeld voor de economie ontzettend goed. Enorme steun, weinig werkloosheid en dergelijke. Maar wij hebben dus onderzoek voor de Koninklijke Vereniging van de Staatshuishoudkunde uitkomen later. Mm-hmm. En we hebben dus gekeken naar 5 miljoen Nederlanders en hoe zij in hun inkomen geraakt zijn in de coronacrisis. Mm-hmm. En dat bevestigt precies wat de koning daar zegt. Namelijk, mensen met veel economische onzekerheid, dus eigenlijk een fluctuerend inkomen al voor corona. ZZP'ers bijvoorbeeld? ZZP'ers, mensen met uitzendcontracten. Daar weer oververtegenwoordigd mensen met lage inkomens en jongeren. Weet je, the usual suspects, zullen we maar zeggen. Dat die groep, die heeft een veel, veel grotere kans om een echte negatieve inkomensschok te hebben geleden in de coronacrisis. Terwijl de mensen die door alle steunmaatregelen van het kabinet beschermd waren, dat zijn de mensen met de vaste contracten en de stabiele inkomens. En dat is een keuze van het kabinet geweest. Dat is geen gegeven. Want het kabinet heeft gezegd, wij stutten bedrijfsbalansen op voorwaarde van dat ondernemers, werkgevers, mensen gaan beschermen. In andere landen is gekozen voor het stutten van het inkomen van individuen. Dat hebben wij niet gedaan. Mm. En dat was een keuze. Misschien horen we iets over het K-woord bij Lilian Marijnissen. Laten we gaan luisteren. Fractievoorzitter van de SP, Wilco Boom, sprak met haar. Mevrouw Marijnissen, goedemiddag. Wat dacht u toen u de troonrede hoorde? Nou, dat is nou een verhaal waar ik al heel lang op zit te wachten. Nee, niet bepaald. Het was voor mij niet echt een verrassend verhaal natuurlijk. Ik vind het vooral moeilijk. Nou, ik merk überhaupt dat ik deze dag wel moeilijk vind. Het is sowieso natuurlijk een beetje een poppenkast, die hele Prinsjesdag. Maar nu is het best wel pijnlijk, omdat de formatie is een puinhoop. Het demissionaire kabinet brengt dit land niks. Het gaat goed met de economie, maar als dan dit kabinet ligt, gaan mensen gewoon niet op vooruit. Na een moeilijk coronajaar, ik vind dat ongelooflijk. Maar bent u zelf niet mede veroorzaker van die stagnatie? Want u wilt niet met Rutte regeren en zijn partij heeft nu eenmaal de verkiezingen gewonnen. Dat laatste is zeker waar, samen met D66. En daarom hebben wij ook gezegd, ja, ons past een beetje bescheidenheid. Wij hebben de verkiezingen niet gewonnen. Maar ik vrees helaas dat ons standpunt, dat het gelijk zich het afgelopen jaar bewezen heeft. Want het is natuurlijk gewoon één grote teringzooi. Laten we wel gewoon even duidelijk zeggen wat het is. Ze komen er namelijk ook niet uit met Rutte. Er is nog niet het begin van een onderhandeling. En dat is natuurlijk precies het punt wat wij hebben gemaakt. Ik neem het ondertussen eerder die andere partijen kwalijk, die Nederland al die tijd al gijzelen. En wij laten het dan ook van de komende algemene beschouwingen afhangen of wij gaan pleiten voor nieuwe verkiezingen. Want van dit demissionaire kabinet hoeven mensen niks te verwachten. Dat is duidelijk. De formatie is een puinhoop. Dat gaat hem ook niet worden. Dus is het aan de Kamer. En moet het de komende dagen in de Kamer gaan gebeuren. En als partijen dan nog steeds weigeren of gewoon blokkeren om dingen te doen waar gewoon politieke meerderheden zijn, hè, in Nederland. Minimumloon omhoog, leenstelsel afschaffen, verhuurdersheffing eraf. Er is gewoon een grote politieke meerderheid voor. Ja, als dat dan nog steeds geblokkeerd wordt, dan weet ik niet wat er dan nog anders rest dan nieuwe verkiezingen. Maar nieuwe verkiezingen, dan zou de Kamer tegen de bevolking zeggen, beste mensen, fijn dat u allemaal gestemd hebt in maart, maar we kunnen er even niks mee. Wilt u nog een keer gaan stemmen? Dat zou toch ook een geweldige afgang zijn? Dat ben ik volkomen met u eens. Maar dit is nog veel erger, want mensen kunnen geen betaalbaar huis meer vinden en er gebeurt gewoon geen zak aan, hè, als je dit demissionaire kabinet hoort. Ja, dat kan toch niet langer? Zo, nou, wat een taalgebruik heen. Ja, er gebeurt geen zak, het is een puinhoop, het is een teringzooi. Eén grote teringzooi. En dus, Xander, nieuwe verkiezingen. Nou ja, het is wel opvallend dat ook Lilian Marijnissen daar nu voor het eerst echt nadrukkelijk dat als optie naar voren brengt. En dan hebben we dus inderdaad een linkerflank in de Kamer en een rechterflank in de Kamer die zegt nieuwe verkiezingen, dat is de oplossing. En in het midden blijven ze doorzoeken. Ja. En wat er toch steeds ook weer naar voren komt, dat is, en dat is dan die puinhoop, de formatie die zo lang duurt. Ja, ja. En niet, er is ook geen uitzicht op verbetering daar. Toch? Nee, hoe staan we ervoor? Nou, we staan ervoor dat er iedere keer incidenten zijn. En het incident van vorige week was incident, zullen we zeggen, de politieke chaos. Was een debat waarin twee ministers aftraden na een motie van afkeuring. Het was ook de week waarin de ChristenUnie dacht van, nou, we gaan gewoon vinden wat we eigenlijk zelf vinden. Dus de coalitie verliet. Dus tegen de coronapas een motie steunen voor 600 miljoen voor zorgsalarissen. Waardoor dit weekend de 3 plus Remkes de conclusie trokken, ja, wij hebben de opdracht om een minderheidskabinet te vormen. Maar een minderheidskabinet moet wel een vruchtbare samenwerking hebben. Dus je moet ergens wel een beetje kunnen rekenen op steun. En als je gewoon kijkt naar de praktijk van vorige week, was dat een week waarin je denkt, oef, dat minderheidskabinet, dat wordt echt ontzettend moeilijk. Dat wordt, als een minister een foutje maakt, zit je gelijk op de schopstoel. Het is de vraag of je echt beleid kan maken. Kortom, is een minderheidskabinet eigenlijk wel zo'n goed idee. Ja, dan is het toch ook niet zo gek wat Wilders en Marijnissen nu eigenlijk allebei zeggen, namelijk dat het tijd is om te gaan denken aan nieuwe verkiezingen. Of de oplossing Klaver. Ja, of zegt, toch hallo, weer met z'n vijven. Ja. Ja. Dus we hebben nog een minderheidskabinet over. Daar twijfelen ze dus inmiddels heel erg aan. Gezien de huidige politieke verhoudingen is dat ook gewoon heel erg lastig. Want niemand gunt elkaar ook maar iets. Dan kan je gewoon toch nog weer gaan denken aan een 5-partijenkabinet. Dus met GroenLinks en de PvdA erbij. Of aan 6 partijen. Dat is ook nog een optie. Dan komt de ChristenUnie er ook nog bij. Dan gaat het brede politieke midden nu verantwoordelijkheid nemen, omdat ze niet op verkiezingen zouden zitten te wachten. Maar het grootste probleem is natuurlijk nog steeds dat Kaag en Rutte na de verkiezingen allebei nodig voor een nieuw kabinet nog steeds aan het armpje drukken zijn. Oké. Okay, over wie krijgt nou zijn zin wie erbij mag komen? Maar stel je voor dat dat nou opgelost wordt, het armpje drukken van Kaag en Rutte. Dan heb je dus nog Partij van de Arbeid en GroenLinks die zeggen, wij praten alleen aan de formatietafel en niet van tevoren in een achterkamertje. Ja. Dan denk ik toch weer aan wat Klaver net zei. Het is een prachtige troonrede wat ik gehoord heb. Ja. Prachtig. Er is echt niet mis te verstaan dat woord. Nou ja, ik denk dat het best een mogelijkheid is dat de middenpartijen zeggen, wij hebben echt geen behoefte aan nieuwe verkiezingen. En dan komt die optie met PvdA en GroenLinks toch weer langs. En eventueel mag de ChristenUnie dan ook meedoen. Maar die zullen daar zelf niet om zitten te springen. En dan moeten VVD en CDA maar eens door de bocht. Ja. En zeggen, oké, we gaan toch onderhandelen. Want de VVD doet het dan misschien nog goed in de peilingen. Dus Rutte kan misschien stoer zeggen, laat die nieuwe verkiezingen maar komen. Maar Rutte wil een sterke CDA naast zich in de coalitie. Want de andere rechtse partijen sluiten die uit. En het CDA gaat van nieuwe verkiezingen gewoon echt het grote slachtoffer worden naar alles wat er binnen die partij gebeurd is. Waar het niet echt over gegaan is in de troonrede is dat er ook onrust in de samenleving is vanwege bijvoorbeeld de coronapas, sowieso, de coronacrisis. Ik ben wel benieuwd, want ik begrijp, Onno Beukers, dat jij inmiddels dichter bij ons bent, hè? Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo ver bij jullie vandaan, inderdaad. Ik sta nu voor de nieuwe Tweede Kamer. En daar is veel politie, maar daar zijn ook inderdaad de demonstranten die net nog op het plein waren. Die zijn nu hier naartoe gekomen. Die zijn hier naartoe gekomen lopen omdat ze op het plein niet meer mochten. Ze kregen de ruimte om dan naar het Malieveld te gaan. Nou ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus ze staan nu eigenlijk recht voor de ingang van de tijdelijke nieuwe Tweede Kamer staan ze te demonstreren. En dat gebeurt opnieuw met veel geluid ook wel. En de mensen staan hier toch ook wel rustig. En er staan ook veel mensen bij te kijken, omdat het toch wel interessant is. Mensen die dus willen laten horen en willen laten blijken dat ze niet blij zijn met de huidige coronamaatregelen. En ook niet met het huidige demissionaire kabinet. En ook vinden dat er snel wat moet gebeuren. Dank je. Goed. Hou ze tegen, Onno. Misschien extra interessant om na die reactie van GroenLinks, Jesse Klaver, die toch positief was over die troonrede, dan nu ook de Partij van de Arbeid te horen over wat de koning gezegd heeft. Politiek verslaggever Wilco Boom bij fractievoorzitter Lilianne Ploemen. Nou, ik vond het heel fijn dat de koning warme woorden sprak over wat er in Nederland en de wereld gebeurd is de afgelopen weken en maanden. Natuurlijk de overstromingen in Zuid-Limburg, maar ook de recente gebeurtenissen in Afghanistan, waar heel veel mensen nu klem zitten. Ook mensen die ons geholpen hebben om onze militairen en diplomaten veilig te houden. Dus ik vond het fijn dat hij daar aandacht voor had. Ja, goed, en verder, het demissionaire kabinet Rutte-Hoekstra laat mensen natuurlijk gewoon in de kou staan. De woningnood, geen oplossingen. De ongelijkheid neemt toe. Wat betreft het klimaat, daar trekken ze geld voor uit. Maar dat moest wel, want ze liepen achter op hun eigen doelstellingen. Dus om nou te zeggen dat dit allemaal de zaak vooruit brengt, nee. En dat is wel ernstig. En wat brengt de zaak wel vooruit? Als je zegt deze plannen te weinig zijn, het zijn ABBA-plannen, dan vind ik, heb je ook de plicht om zelf met alternatieven te komen. Dat zullen wij ook doen, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Morgen in het debat, Algemeen Politieke Beschouwingen, zullen wij onze plannen presenteren om de woningnood aan te pakken, maar ook om de koopkracht te verbeteren van mensen. De economie draait goed, dat is hartstikke fijn, maar mensen merken het niet in de portemonnee. Gelijke kansen in het onderwijs en natuurlijk ook klimaatverandering aanpakken. Dus morgen in het debat doen wij daar voorstellen voor. Ja, u doet voorstellen, maar de vraag is natuurlijk of daar een meerderheid voor wordt gevonden. Dat is altijd de vraag in een democratie. Hè? Want uiteindelijk gaat het erom hoeveel mensen steken hun hand op voor je plannen. Maar wij gaan dan natuurlijk morgen onze plannen presenteren. En ik hoop zeer op draagvlak. Hè? Want bijvoorbeeld het afschaffen van de verhuurdersheffing. Want met het vrijgekomen geld kunnen betaalbare woningen gebouwd worden. Dus er komen meer huizen beschikbaar. Maar het kabinet trekt wel extra geld uit voor de huisvesting. Ja, misschien als ik het nog even mag afmaken. En heel veel partijen hebben dat in hun verkiezingsprogramma staan. Dus ik zou zeggen, laten we dat doen. De woorden die het demissionair kabinet spreekt over geld dat ze uittrekken voor de woningnood, die klinken mooi, maar het is uitgesmeed over een lange, lange, lange periode. Terwijl mensen zitten nu in de penarie, want er is bijna nergens meer een betaalbaar huis te vinden. Dus het is ook met grote haast, spoed en urgentie dat aan die plannen gewerkt moet worden. En wij gaan hopen op een meerderheid, daar gaan we ons best voor doen in het debat. Lilian Ploemen. Van de Partij van de Arbeid toch een stuk zuiniger, hè? Joost, Alexander, dan Jesse Klaver van GroenLinks. Klaver die zegt eigenlijk, laten we nu snel gaan onderhandelen over een meerderheidskabinet. En volgens mij wil Ploemen dat ook, maar ze zegt het minder hardop. Maar dat is sowieso, als je gewoon al die duo-interviews die ze tegenwoordig geven, is Klaver altijd het meest optimistische. Ja. En Ploemen die staat altijd het meest een beetje op de. Maar ze hebben elkaar wel helemaal gevonden, want ze hebben samen die plannen. Maar het is echt wel een vast duo. Maar soms stemmen ze toch nog wel anders in de Kamer. Vorige week bijvoorbeeld over de QR-code, de coronapas. Daar waren ze het dan niet over eens. Ja, ik hou wel een beetje mijn hart vast als ik mevrouw Ploemen zo hoor. Ja? Over, dus het is precies dus de haast waarmee we een woningmarktprobleem willen oplossen, wat nu al decennia leidt tot een nieuwe pleister over een hele kluwe van pleisters op een wond. En dat is dus dat creëert de situatie waarin we zitten. Dus als ik dan weer hoor van, we moeten nu een oplossing hebben voor het wonen, ja, dat kan wel waar zijn, maar de oplossing die je dus creëert maakt de kluwe alleen maar groter. We hebben juist een lange termijn visie. Dus al die pleisters moeten er nu af en er moet structureel nagedacht worden over hoe we dit probleem kunnen oplossen. Maar u zei net ook, het hangt samen met zoveel andere dingen in de samenleving. Dat is grappig, want wat we dus nodig hebben is een kabinet dat zegt van niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Tuurlijk, mensen willen nu wonen, maar we moeten ook nadenken over waar we dus juist niet willen bouwen. Mm-hmm. En moet je denken aan locaties waar, als het aan de gemeente ligt, misschien gewoon gebouwd te worden omdat mensen er willen wonen. Maar als daar overstromingen gaan plaatsvinden, als daar paalrotrisico's zijn, als daar stikstofuitstoot is, dan moet je daar dus niet willen bouwen. En dat betekent dat je dus ook op dit soort dossiers centrale regie moet voeren. Nou en daar is visie voor nodig, daar is integraal beleid voor nodig. Juist. Joost, zullen we het eens over Rutte hebben? Is die daartoe in staat? Want die heeft altijd gezegd, visie is, dat haal je maar bij. Wat was het, de oogarts? Ja, zoiets, ja. Maar kijk, natuurlijk, de VVD is natuurlijk nu hier in dit proces van de school van, laten we alsjeblieft inderdaad dingen in samenhang in een regeerakkoord opschrijven. En niet inderdaad zo hapsnap in een debat over de miljoenennota... Nou, heel veel geld gaan uitgeven. Dat is natuurlijk zoals Rutte de komende dagen erin gaat zitten. Ja, maar als we wat verder kijken, dan zien we dat de overheid, eigenlijk de staat... die gaat gewoon onvermijdelijk in deze dossiers een veel, veel grotere rol spelen. En kan de VVD maar daarmee leven, is eigenlijk Het is niet de natuurlijke habitat van de VVD, zou ik zeggen. Nee, een sturende overheid, Joost. Zeker. En als je de verkiezingsprogramma's leest... dan stond de VVD ten opzichte van alle partijen met wie ze de afgelopen maanden praten... op het gebied van wonen... echt wel op een andere kant. Waar de rest meer is voor sturing vanuit de overheid... ook pleit voor een apart ministerie, een minister van Wonen... zie je dat de VVD in het verkiezingsprogramma... nog heel erg aan de markt als sturend mechanisme... En ook op het terrein van klimaat was het de VVD... die afstevende op 41% emissiereductie. Terwijl dat was echt wat waar niemand naartoe ging, behalve de VVD. Nee. Ook al zie je de VVD de afgelopen jaren... toch wel een klein beetje een beweging maken naar de overheid... heeft op bepaalde gebieden toch wel echt een rol op zich te nemen. Het was de partij van de dividendbelasting, van de douceurtjes voor het grote bedrijfsleven. En daar zijn ze wel een beetje bij weggegaan. Waar gaat dat geld ook eigenlijk Rutte heen? Eventjes van de hak op burgers. 2 miljard, dat gaat naar de dingen die we allemaal gehoord hebben in de troonrede. En er is nog iets voor de formatie. Jij zei, dat vond ik mooi, van het is opnieuw een pleister op een opeenstapeling van pleisters. Ja. En dat is toch wel ontstaan in de jaren dat Mark Rutte minister-president van Nederland was. Ja. Die plakt altijd een pleister. En de kritiek dat er voor een probleem vooral geld gereserveerd wordt, want dan kan het misschien beter gaan. En dan heb je nog geen visie op hoe het uiteindelijk is. Ja, die treft hem natuurlijk zeker. En bij een visie hoort volgens mij ook dat je, als je een visie hebt... dan kun je mensen ook meenemen in een paar ongemakkelijke waarheden over de woningmarkt. Zoals bijvoorbeeld, en dat is heel vervelend voor al die mensen die echt de woningnood hebben... maar wat je op televisie ziet, zijn vaak jonge mensen die zeggen... ik heb een fundamenteel recht om in de binnenstad van Amsterdam te wonen. En dat is natuurlijk onzin. Nee. Ja. Maar goed, dan kunnen we niet met z'n allen wonen, helaas. Een samenhangend beleid voor wonen, dat is natuurlijk wel typisch iets... voor een nieuw kabinet, lijkt me. Dus daar zou een nieuw kabinet moeten komen. Zou een goed idee zijn. We gaan eerst naar het NOS-nieuws. Lieselot Thomas. NPO Radio 1. Het demissionair kabinet voert alleen het lopende beleid uit... maar de regering doet er goed aan om een aantal extra stappen te zetten. Dat zei vanmiddag koning Willem-Alexander in de troonrede. Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Tegelijkertijd ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht... te doen wat nodig is. Sommige onderwerpen zijn zo urgent dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. De koning noemde grote binnenlandse thema's zoals de woningmarkt, stikstof en kansenongelijkheid. Daarnaast sprak hij over allesomvattende problemen zoals klimaatverandering en ontwikkelingen op het wereldtoneel. De koning benadrukte dat de regering wat betreft de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem moet steken. Hij zei dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen te lang, te stroperig is geweest. En in de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen onrecht aangedaan, zei hij. Minister Blok is vandaag voor de tweede keer de zogeheten Designated Survivor op Prinsjesdag. Vorig jaar was dat minister Koolmees. Daar worden overigens geen officiële mededelingen over gedaan. Verslaggever Lars Geerts. De minister van Economische Zaken en Klimaat op dit moment... die zou opnieuw de Designated Survivor zijn. Dat zou dan voor de tweede keer zijn. Want ook de eerste keer dat er überhaupt zoiets was als de aangewezen afwezige... was hij het ook. Het idee achter de Designated Survivor is dat er één kabinetslid afwezig is... voor het geval er een ramp gebeurt bij de Grote Kerk... en de andere ministers uit het kabinet iets overkomt. De term is overgewaaid uit Amerika. Schoonmakers die via het online platform Helpling werken zijn uitzendkrachten... heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in hoger beroep... in een zaak die was aangespannen door de FNV. Het betekent onder meer dat de schoonmakers moeten worden doorbetaald bij ziekte... en bij ontslag recht hebben op een vergoeding. In de achtertuin van een huis in Eindhoven zijn tientallen drugsvaten gevonden. Zeker 30 vaten waren opgeslagen in een partytent in de tuin. 2 mensen zijn aangehouden. Een coronabewijs dat vervalst is, kan volgens de GGD niet worden ingetrokken. Dat komt doordat de QR-code van het bewijs wordt opgeslagen op het apparaat waarmee het is gemaakt en niet in een centraal systeem van de overheid. Gisteren werd bekend dat een aantal GGD-medewerkers is geschorst vanwege fraude met vaccinatiebewijzen. Het NOS-journaal. VVD-corrivé Henk Kamp wordt demissionair minister van Defensie. CDA'er Ben Knapen gaat naar buitenlandse zaken, melden ingewijden. Op beide ministeries was een vacature na het aftreden vorige week van de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld vanwege de evacuaties uit Afghanistan. Na hun aftreden was er een tijdelijke oplossing. Kamp en Knapen nemen nu waar totdat er een nieuw kabinet is. Mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen zijn op lange termijn beter beschermd tegen corona als ze ook een tweede prik krijgen, meldt de Amerikaanse farmaceut op basis van 2 eigen onderzoeken. 1 enkele dosis beschermt voor 67% tegen coronaklachten. Dat gaat naar 94% na een tweede prik. Het Janssen-vaccin kan in Nederland op vrijwillige basis worden gekregen voor mensen tussen de 18 en 60 jaar. De Gezondheidsraad oordeelde in juni dat het vaccin niet aan 60-plussers mag worden toegediend vanwege de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Het weer. De zon schijnt door hoge sluierbewolking. Alleen in het noorden zijn de wolken wat dikker. Blijft droog en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht trekken soms wolkenvelden over, maar op veel plaatsen is het helder en kan wat mist ontstaan. Morgen iets meer zon en 's middags wat warmer. We gaan even weer naar Robert Vriezen voor verkeersinformatie. Op de A2 wordt langzaam gereden vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht-Noord en de Maastricht Airport. 4 kilometer file nog met 20 minuten vertraging. Dus de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En de Botlektunnel is dicht. Die ligt in de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Daardoor file voor de Botlektunnel 4 kilometer. Maar je kunt daar makkelijk omrijden via de Botlekbrug. Dit is tot 6:30. Prinsjesdag op 1. Met Lara Rensel en Pieter-Jan Hagens. Ja, een speciale uitzending met commentaren, reacties op de troonrede en natuurlijk de miljoenennota die de minister van Financiën, de demissionaire minister van Financiën, Wopke Hoekstra, al aan het aanbieden is. Lara, jij zit te kijken? Ja, ik zit te kijken. Ik heb hem al aan zien komen. Laten we even mee gaan luisteren in de Kamer. Zij vandaag met 3 Vera andere Bergkamp. Jongeren verslag van deze bijzondere dag. En dat vind ik heel leuk dat zoveel jongeren geïnteresseerd zijn in de politiek. Dus Imen, heel erg fijn dat je er vandaag bij bent. Vorige week mocht ik ook de kindermiljoenennota in ontvangst nemen. En ik heb een bijzonder verzoek gekregen van de mensen die dat aan mij overhandigden. Namelijk of de minister van Financiën ook een reactie kan geven op de kindermiljoenennota. Dus bij deze. Dan gaan we nu over naar de aanbieding van de begroting voor het jaar 2022. En ik geef het woord aan de minister van Financiën. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Mevrouw de voorzitter, iedereen die ooit een vak economie heeft gevolgd kent wel het begrip homo economicus. Het gaat over de calculerende mens die rationele keuzes maakt. En van een economie die transactioneel is, gericht op het maximaliseren van nut. Diezelfde economiestudent die weet vast wel dat er over deze visie binnen en buiten de wetenschap al langer vragen worden gesteld. Dat theorie en praktijk heel verschillend kunnen uitpakken. En dat de economie niet voor niks, en ik zeg dat met het grootst mogelijke respect voor alle economen die ons land rijk is, geen exacte wetenschap is. Maar als er één periode is waarin we heel nadrukkelijk hebben gezien dat wij mensen niet sec als homo economicus door het leven gaan, dan is het de afgelopen 1,5 jaar. Tijdens de coronacrisis zagen we mensen die beslissingen namen niet uit eigen belang, maar omdat ze er voor elkaar wilden zijn. En we kennen de voorbeelden allemaal. Denk aan de psycholoog die een bel-me-wel-register begon voor mensen die zich eenzaam voelden. Denk aan de Amsterdammer die laptops regelde voor kinderen die er thuis geen hadden, maar wel huiswerk moesten maken. Denk aan de vele vrijwilligers die naast een fulltime baan 's avonds meehielpen in de zorg toen de druk daar het allerhoogst was. Denk aan de groep 3-juf die tijdens de schoolsluiting bij al haar leerlingen langsfietste toen zij alle letters hadden geleerd. Zo kon ze met ieder van hen apart en op afstand toch het grote letterfeest vieren. En denk aan al die mensen die trouw bij hun favoriete restaurant afhaaldiners kochten en thuis opwarmden. Het haalt het natuurlijk niet bij uit eten gaan, maar Nederlanders deden het ook om iets anders. om hun eigen horeca te steunen. Het zijn allemaal voorbeelden die ver afstaan, voorzitter, van de calculerende mens die bezig is met eigen belang. En het deed me terugdenken aan een gesprek dat ik had met de theoloog Paul van Geest. Hij is een bijzondere samenwerking begonnen met de econoom Lans Bovenberg, vanuit de gedachte dat de theologie en de economie elkaar wellicht iets kunnen leren. En deze hoogleraren stellen dat we niet, of niet uitzonderlijk of niet uitsluitend als een homo economicus, maar ook als homo cooperans door het leven gaan. En dat onze economie in belangrijke mate niet transactioneel, maar relationeel is. De afgelopen anderhalf jaar was dat ook voor ons allen in Den Haag zichtbaarder dan voorheen. De plannen die wij hier in Den Haag maakten en accordeerden hadden alle minuut impact op het leven van heel veel Nederlanders. Cijfers op de begroting maakten dat ondernemers de winter door konden komen. Dat mensen hun baan behielden. Ratio en emotie, beleid en praktijk, ze waren nog meer verbonden dan anders. We zagen het in de samenleving toen bleek hoezeer wij voor elkaar klaarstaan in moeilijke tijden. We zagen het in de voorbeelden die ik net noemde. De juf, de vrijwilligers, de psycholoog en al die anderen. Het zijn voorbeelden van mensen die elkaar helpen, die veerkrachtig zijn en die er in lastige omstandigheden het beste van maken. Voorbeelden die vertrouwen bieden in de toekomst. Maar voorzitter, waar brengt ons nu die combinatie van veerkracht in de samenleving, van aanpassingsvermogen in het bedrijfsleven, van de steunpakketten van de overheid en van de samenwerking die we in het hele land hebben gezien? De begroting laat zien dat het ons brengt bij in ieder geval een nabije toekomst die op economisch gebied er opvallend goed uitziet. Als ik eerlijk ben, hadden we hier een jaar geleden blind voor getekend. Door het aanpassingsvermogen van ondernemers en van de samenleving als geheel. Door de ongekende steunpakketten van in totaal ruim 80 miljard euro. En doordat wij elkaar en noodlijdende bedrijven steunden in moeilijke tijden. Zijn er meer vacatures dan werklozen, bleef het aantal faillissementen historisch laag, groeit de economie en ook de overheidsfinanciën staan er beter voor dan eerder voorzien. Maar voorzitter, tegelijkertijd zijn dat cijfers die niet altijd iets zeggen over de individuele levens van mensen. Mensen die door corona een naaste hebben verloren, die last hebben van de naweeën van de ziekte, die inkomsten zijn kwijtgeraakt of die worstelen met nog geldende maatregelen, voor hen is het oude normaal nog niet terug. Dat wij voor onze welvaart en ons welzijn van meer afhankelijk zijn dan alleen de stand van de economie, heeft corona ons wel doen inzien. En we zijn de afgelopen zomer ook op andere manieren allemaal met onze neus op de feiten gedrukt. Met de verschrikkelijke moord op Peter R. de Vries werd er ook een brute aanslag gepleegd op onze rechtsstaat. De opmars van de Taliban in Afghanistan laat zien hoe snel de situatie in een land kan omslaan en dat enorme gevolgen heeft voor de inwoners. Er waren overstromingen in West-Europa en bosbranden in Zuid-Europa, de Verenigde Staten en Siberië. En hoewel die niet uniek zijn in onze tijd, is tegelijkertijd de conclusie onontkoombaar dat klimaatverandering geen probleem is van morgen, maar van vandaag. Mevrouw de voorzitter, al die ontwikkelingen die tonen dat onze veiligheid niet vanzelfsprekend is en maken misschien ook wel onzeker over de toekomst. En hoewel een demissionair kabinet zich normaliter terughoudend opstelt, kan een aantal problemen wat het kabinet betreft niet wachten. En daarom doet het kabinet in deze miljoenennota gerichte investeringen. Zo geven we onder meer geld uit om klimaatverandering verder tegen te gaan. We investeren in de aanpak van criminaliteit en in de bescherming van bedreigde personen. En vanwege de krapte op de woningmarkt vinden we het noodzakelijk geld uit te geven voor de bouw van nieuwe woningen. Want voor al deze kwesties geldt, hoe langer je wacht, hoe groter het probleem. Mevrouw de voorzitter, het zijn dus zaken waar wij vandaag mee aan de slag moeten voor het land waarin we morgen willen leven. En ik hoop dat we daarbij kunnen vasthouden aan wat we allemaal hebben laten zien in coronatijd. Namelijk een veerkrachtige samenleving, waarin we samenwerken en omkijken naar de ander. Als we dat nou kunnen voortzetten, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we de toekomstige uitdagingen samen aankunnen. Mevrouw de voorzitter, dan rest mij nog om u hierbij de miljoenennota 2022 aan te bieden. En dan ga ik de reactie Ook op de dingen die wij van de kinderen hebben gekregen ga ik straks in de pers doen met u goedvinden. Dank u wel. Daar was hij dan. Ja. Het woord samen. Ja, maar een mooi Xander pleidooi voor samenwerking van de minister van Financiën, demissionair, maar tegelijkertijd de fractievoorzitter van het CDA die al maanden niet veel verder komt aan die onderhandelingstafel. Dus dit was ook een boodschap aan hemzelf. Somber? Nee, maar dat zei je toch ook, dat je dat in de troonrede ook al verwacht had. En dat zou dan een boodschap voor Rutte zelf zijn. Ja, de veerkracht in de samenleving, die hebben we gezien doordat in het hele land samengewerkt is. En dus op die manier kwamen we verder, zei hij. En wat me verder erg opviel, was wat hij over economen zei. En dat hij ook... Ja, Sandra Flippen, wil jij daar nog iets over kwijt? Ja. Dan wil ik wel iets over kwijt. Geen exacte wetenschap. Je had haar gezicht moeten zien. Het was de homo economicus mensen. Dat is echt al decennia niet meer het leidend uitgangspunt onder economen. Even dat rechtzetten, oké? Okay? Maar wat ik vermoed is, waar die mogelijk een kleine sneer naar wilde uitdelen, was de economen achter het initiatief van herstel.nl. Of herstel.nl. Want daar is inderdaad een vrij kille kostenbatenafweging gemaakt. Ik weet niet... Even een herinnering roepen. Ja, dat ging om. Mevrouw Baarsma zat er ook in, hè? En ook professor Terlings. Die daar achteraf spijt van had. Ja. Dat kwam eigenlijk neer op het scheiden van sterk en of kwetsbaar en niet kwetsbaar in de samenleving. Zodat niet kwetsbaar door kon om de economie te redden. Even heel kort door de bocht gezegd. Ja. Daar had vrij kille kostenbatenafwegingen achter. En daar ben ik het ook mee eens. Okay. Dus... Even over wat hij zegt over de economie, hè? Wopke Hoekstra. Ja. Heel positief is hij daarover. Hè? Een jaar geleden zegt hij, hadden we hier blind voor getekend. Voor dit snelle herstel. Gaat goed met het aantal vacatures. Gaat eigenlijk goed met werkloosheid. Zegt hij. En het gaat goed met de overheidsfinanciën. Er is toch een begrotingstekort van, ik meen, iets van 19 miljard euro. Ja. Maar desalniettemin, hij is buitengewoon positief. Deel je dat? Nou, zeg maar, als je daar met door de oogharen naar kijkt, dan klopt dat ook allemaal wel. En dat hadden we inderdaad aan het begin van de crisis ook niet gedacht. Dus dat is zeker waar. Maar er broeit wel wat onderhuids. En dat is wel heel duidelijk. Wat dan? De tweedeling tussen mensen met economisch weinig zekerheid en de mensen met veel zekerheid, dat is in Nederland, dat verschil is het grootst van alle ontwikkelde OECD-landen. En dan heb je het over de flexwerkers bijvoorbeeld? Flexwerkers. Kan iemand de telefoon even opnemen, jongens? Klinkt als een show van André van Duin, dit. Wat is dit voor bel, Joost? Dat is voor de bel van de Tweede Kamer. Oh, oké. Okay. Dat is afgelopen. Het is klaar. Ja. Iedereen mag goed. Is uit. Nee, dus die tweedeling is eigenlijk al heel lang het probleem. Straks komt Wouter Koolmees. Hij probeert het al heel veel jaar aan te pakken. Is heel moeilijk. En dat is nu een probleem wat in corona eigenlijk wat minder zichtbaar is geweest. Omdat de werkloosheid niet opliep. Mm. Of weinig. Maar de inkomens zijn wel degelijk geraakt. Zo'n 200.000 Nederlanders hebben naar schatting een negatieve inkomensschok meegemaakt van minimaal 10%. Precies. Maar gemiddeld 40%. En je ziet het op de woningmarkt natuurlijk ook. Mensen die iets hebben en mensen die helemaal niets hebben. Hè? Nou, dus die arbeidsmarkt en dat inkomen, dat is natuurlijk eigenlijk de basis ook voor de woningmarkt. En een eerlijke toegang. Juist. Dus, onvrede en onrust gesproken, Onno Beukers. Hoe is het inmiddels bij jou daar, hier buiten dit gebouw? Nou, we hebben net Wopke Hoekstra natuurlijk aanzien komen. Toen ging het hier wel even flink los. Al werd er vooral uitgehaald naar Rutte toe. Ik denk dat ze het niet helemaal goed hadden gezien wie er nou eigenlijk aankwam lopen. Ze staan ook wat op afstand. Ongeveer 100 meter van de ingang. Daar is een vak ingericht waar er dan nog even gedemonstreerd mag worden. Waar het er eerder op het plein nog zo'n 150 tot 200 mensen. Ik denk dat de helft daar nu ongeveer van over is. Dus zeg een mannetje of 75... De fanatiekeren die hier nog staan te demonstreren. En ja, wat je hier wel ziet is dat de politie nu ook wel met wat meer busjes aankomt. Dus ik zou zomaar kunnen dat dit niet heel lang meer duurt. En dat dan ook deze demonstratie wordt beëindigd of ten einde is. Dat zullen we zien hoe dat gaat. Ja, oké. Okay. Goed. Reacties op de troonrede heeft u nog te goed van ons. Politiek verslaggever Lars Geerts. Die vroeg bijvoorbeeld aan Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, of hij nog in deze troonrede een lichtpuntje zag. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk dat onze koning, ons aller koning, niets zegt over de uitsluiting van miljoenen mensen die vanaf komend weekend begint. Wij krijgen medische apartheid, discriminatie van miljoenen mensen. En ook alle mensen die wel die injecties, die vaccins hebben genomen, maar weigeren om mee te doen met die apartheidspas. die gaan ook uitgesloten worden. Hij zegt er helemaal niets over. Ik kan dat niet geloven, dat dat net gebeurd is. Nee. Wat u betreft, nou, dat hebben we u eerder horen vertellen. Vanaf 25 september geen coronapas of corona-check-app gebruiken om de horeca in te gaan. Ik ga die QR-code niet op mijn telefoon toelaten. Ik heb natuurlijk ook niet laten vaccineren, want ik heb een goed immuunsysteem. U heeft corona gehad natuurlijk, hè? Ja, dus dat is één van de voorbeelden waaraan je kunt zien dat het om iets heel anders gaat dan volksgezondheid. Het gaat helemaal niet om volksgezondheid, het gaat om de Great Reset. Het gaat om de implementatie van de QR-maatschappij. En daar gebruikers of misbruikers die angst voor een griepvirus. Dus het is aan alle kanten is het verschrikkelijk wat er gebeurt. En het grootste deel van de mensen lijkt het niet te zien. Maar juist Willem-Alexander heeft meermaals aangegeven dat hij het zelf ook maar met skepsis bekijkt. Oh, wanneer heeft hij dat gedaan? Nou, niet normaal maken wat niet normaal is, bekende uitspraak. Hij maakte een keer een grapje, voor mij is 1,5 meter dit. En toen maakte hij een handgebaar, zonder mondkapje op, in de auto's enzovoort. Dus ik denk de koning zit in uw kamp. Nou, ik had de hoop dat die goedheid in hem zou doorbreken. Maar hij lijkt gezwicht voor de krachten achter de schermen. Ja. En wat dat betreft, het ging natuurlijk grotendeels over de begroting. Maar dat is voor u bijzaak eigenlijk van de dag van vandaag. Nou ja, kijk, de begroting is, dat is al jaren zo, dat VVD en GroenLinks hetzelfde beleid nastreven. Dus al die klimaatplannen, waardoor het leven onbetaalbaar wordt, belastingen alsmaar moeten stijgen, al die immigratie, waardoor de woningmarkt overspannen is enzovoort, en al die EU, waardoor onze pensioenen verdampen. Dat weten we al, dat is het verschrikkelijke kartelbeleid waar wij al jaren tegen strijden natuurlijk. En dat zou ik nog best een keer kunnen herhalen, maar er komt inderdaad dit nog bij nu, ja. Goed, dat was Thierry Baudet van Forum. Laten we meteen doorgaan. Na die bijzondere politieke week vorige week voor het demissionaire kabinet en natuurlijk ook de rol van de ChristenUnie. We zijn benieuwd naar fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Hij sprak kort na de troonrede met politiek verslaggever Wilco Bal. Het was een verhaal tussen hoop en vrees. En we zitten ook in een situatie tussen hoop en vrees. De vrees is dat de politieke onmacht blijft. En dat we gewoon niet tot vruchtbare politieke samenwerking komen. Maar de hoop is wel dat we toch ook deze week wel een aantal goede stappen kunnen zetten. Dus in deze begroting zaten al goede stappen. Denk aan de woningimpuls, extra geld voor betaalbaar wonen. Geld voor klimaatbeleid. Ik denk dat dat ook heel hard nodig is. Veiligheid. Maar tegelijkertijd hoop ik dat we deze week nog een aantal nieuwe stappen kunnen zetten. U gebruikt zelf het woord onmacht. Was het zelfs voor een demissionair kabinet in de periode van een kabinetsformatie niet heel erg onmachtig? Want u noemt bijvoorbeeld extra geld voor klimaat, maar dat moet van de rechter. Dat is geen politieke keuze. Dat is nog steeds een politieke keuze, want dan is de vraag hoeveel besteed je eraan, waar besteed je het aan, wat ga je doen? En dan zie je dat er toch heel goed overleg heeft plaatsgevonden binnen die oude coalitie of binnen dat kabinet. En dat er echt goede plannen op tafel worden gelegd. En dat geldt dus ook over wonen, dat geldt dus ook over veiligheid. Dat is hard nodig. Dus ik in die zin vond ik ook de troonrede een heel realistisch verhaal. Ook als het gaat over veiligheid, de verwijzing naar Peter R. de Vries. Dus we weten dat dat heel hard nodig is. En dan kun je heel lang elkaar in de ogen blijven kijken en een ongemakkelijk gevoel hebben bij politieke samenwerking. Maar er komt een moment dat je moet doen, dat je doet wat je moet doen. En dit kabinet probeert dat. En ik hoop dat we deze week in de Kamer, zonder dat wij de oude scheidslijnen tussen oppositie en coalitie in stand houden, maar dat we echt vanuit brede samenwerking opnieuw verder goede stappen gaan zetten. Ja, goede stappen zetten in de Kamer is één ding, maar dan zit er nog een demissionair kabinet dat zegt, ja, maar dat voeren we niet uit, want dat is aan de volgende regering. Ja, tenzij de Kamer in de breedte wel samenwerkt, de handen ineens laat en zegt, kabinet, en dit gaan we van u vragen. Dit leggen we nu op uw bordje en dit moet u doen. Maar als wij nog langer bezig zijn met onze onderlinge verschillen en te weinig spreken over onze gedeelde idealen, dan dreigt dit een verloren jaar te worden. En dat wil ik voorkomen. We gaan eerst maar onze plannen in de Kamer leggen. Maar dan hoop ik wel dat we uiteindelijk die handen ineens slaan en dat we tot die goede stappen komen. Bijvoorbeeld als het gaat over betaalbare huizen. Dat moet nu echt. Daarvan zegt iedere deskundige, schaf de verhuurderheffing af. En dat gebeurt weer niet. Ja, tenzij we daar wel wellicht over eens kunnen zijn. Dus ik zou daarvoor zijn om die verhuurdersheffing af te schaffen of op zijn minst te verlagen. Wie weet kan het? Ik weet het niet. Ik heb nog geen draaiboek. We hebben nog nergens bij elkaar gezeten. Dus we hebben alleen nog maar een initiatief van laten we praten. Nou, en mijn antwoord is, ik wil praten. Maar mijn oproep aan anderen is ook, alsjeblieft, blijf praten. Goed. Joost, wat gaat er gebeuren volgende week als het aan Segers ligt? Wat hoor jij in zijn woorden? Nou ja, hij ondersteunt de... Ik word even hardhandig. Een hele harde klap op je. Ja, de demissionair premier, ja, ik zag het. Intimidatie, maar... Nou, dat hij, dus, hij steunt de begroting, maar het mag wat hem op bepaalde terreinen wel ontje meer. Dus hij gaat mee in de komende dagen met zelf moties indienen, dan wel moties steunen van andere partijen om bijvoorbeeld een einde te maken aan die verhuurdersheffing. Okay. Ja. Wat toch ook opvalt deze middag, in ieder geval mij valt het op, is dat de naam van Peter R. de Vries een aantal keren gevallen is. In de troonrede, maar ook in het verhaal van demissionair minister Wopke Hoekstra. Nu Gert-Jan Segers die het erover heeft en... Elke keer wordt natuurlijk ook de combinatie gemaakt met het geld dat vrijgemaakt wordt om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Kun je zeggen dat er een relatie is tussen de moord op Peter R. de Vries en de urgentie van de aanpak van de georganiseerde misdaad? Het heeft er natuurlijk enorm benadrukt dat heel erg nodig is. Dat er in de rechtsstaat echt echt iets niet goed gaat. En dat daar extra investeringen in nodig zijn. Het was ook een oproep van de Tweede Kamer bij meerderheid om daar nu al wat aan te doen. Dus kon een demissionair kabinet dat ook voor zijn rekening nemen. Maar ja, het is een gebeurtenis geweest, die moord, die Nederland natuurlijk op zijn kop heeft gezet. Ja, misschien even een goede vraag ook aan de premier die hier aangeschoven is. Hartelijk welkom, meneer Dank. Rutte. De moord op Peter R. de Vries en de relatie met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Die is er natuurlijk. Het is niet zo dat we er daardoor achterkwamen. Maar het heeft wel ons natuurlijk opnieuw met de neus op de feiten gedrukt. De verschrikkelijke moord op Peter R. de Vries afgelopen zomer. Dus daar is natuurlijk een link, ja. Een van de belangrijke punten in de troonrede, ook in de begroting. Maar toch kan dit onmogelijk een begroting zijn die u voor ogen had. Nee, je wilt natuurlijk dit is een demissionair kabinet. Je had natuurlijk een missionaire begroting willen maken. En dan hadden we bijvoorbeeld op klimaat en stikstof veel meer gedaan. We staan echt voor een unieke fase in onze geschiedenis. Namelijk dat we en een heel groot probleem hebben met klimaat en stikstof. En we hebben verschrikkelijk veel geld te besteden. Ik denk dat je echt in de geschiedenis heel ver terug moet gaan om zo'n bak geld te zien liggen zonder dat je je staatsschuld in ernstige problemen brengt. Zou dus er reden te zijn om in een kabinet te gaan zitten met andere partijen? Eens. Daarom moet die formatie ook snel. Maar het is wel zo dat wij gelukkig wel miljarden nu eenmalig vrijmaken om een aantal problemen op te lossen. Maar de grote klap, en dan praat je echt over tientallen miljarden, die zal het nieuwe kabinet moeten doen. Ja, hieruit spreekt ook frustratie over dit proces. Hoe komt het nou toch dat het niet lukt? Terwijl er is dus heel veel geld, de noodzaak is er, je zou zeggen, let's go. Ja, maar goed, één vinger naar een ander wijs de drie naar mezelf. Wij zijn de grootste partij, dus als het niet ligt dat natuurlijk ook aan de VVD. Maar het heeft niet zo heel veel zin dat ik daar in het openbaar voor speculeer. We hebben nu proces met Johan Remkes. Ik heb hoop dat we dat kunnen brengen tot een werkbaar iets. Zo snel mogelijk. En dat we daarmee misschien ook nog wel die begroting van 2022 kunnen opplussen. Met een missionaire Dat zou kabinet. Mooi zijn. Ja. Maar toch even de feiten op een rij hier, als het over de formatie gaat. Die duurt nu al een half jaar. Ja. U zegt terecht... Het kabinet is al geloof ik 9 maanden weg. Ja. U zegt terecht, de VVD is de grootste partij. Ja. De VVD heeft niet bewogen in de formatie. Althans dat is niet waar. Richting de partijen op de linkervleugel. Nee, maar dat is niet waar. Wordt het niet tijd dat alle partijen gaat bewogen, bewegen? Maar het zit gewoon vast. Weet je, en dat heeft echt geen zin dat ik erover speculeer. Ik baal er ook van. U speculeert niet. U weet het. U weet waar het aan ligt. Ja, maar het is niet zo. Toch? U zit het is te makkelijk gezegd, dat ligt aan één partij. De VVD is de grootste. Dus ons treft altijd een grote verantwoordelijkheid, absoluut. Maar het is buitengewoon complex. En ik kan nu gaan zeggen wat wel werkt, wat niet werkt. Maar dat heeft geen zin, want dan gaan anderen daarop reageren. Dat wil ik niet. We hebben nu een procesje met Remkes en dat wil ik een kans geven. En ik denk dat ook iets kan opleveren. Ja. Nou, sorry, dat bedoel ik niet negatief. Een proces met Remkes. Ja. En hem is heel veel vertrouwen bij iedereen. En dat wil ik echt maximaal een kans geven. Hoorde u dat ook van Jesse Klaver, dat hij zei een prachtige troonrede? Ja, ik zag dat. Ja. Ja. Geeft u dat hoop? Ja, het irritante is natuurlijk, en ook het hoopvolle, is dat als je nou ziet dat het grote probleem de komende jaren klimaat en stikstof is. Ja. Er is een bak geld. Er is een enorme politieke consensus wat er moet gebeuren. Van groene waterstof-economie, de 49%, de 55%, Urgenda, stikstof, al die dingen. Dan denk ik, jongens, hier moet je uit kunnen komen. Ja, dus we houden. Waar wacht Sander Flippen? Sander Flippen, eventjes. Hier wil ik u heel graag een vraag over stellen. Want 6,8 miljard... U zegt wel, ik had meer willen doen, maar dit is eigenlijk best wel veel. Ja. En we hebben een berekening zitten maken. Je zou in 2022, als je het rapport van Geest met die hele menukaart van wat kan er gewoon volgend begrotingsjaar, dan kun je 4,6 miljard wegzetten. Even los van personeelsgebrek. Mijn vraag is van, gaat het die kant op? Want dan zou u toch echt vanaf volgend jaar Nederland op een pad zetten richting die 55% emissiereductie. Dat is het meest ambitieuze pad dat de rapport van Geest uitzet. Gaan we die kant op? En is het, want dat zegt Van Geest ook, is het naast al die wortels, komen de stokken er ook? Want anders gaan we er niet komen. Dus beprijzing, beprijzing, beprijzing. Gaat dat komen? Heel veel dingen tegelijk. De 55, ja. En de klimaatneutraal 2050 ook. Als we dit slim aanpakken, dan heb je in 2030... is mijn overtuiging van onze 10 miljoen banen in Nederland... of 9 miljoen, wat is het... is er 1 tot 2 miljoen in die nieuwe economie. Die banen die we nu nog niet weten. Mm-hmm. Dus er is licht ook wat ook de koning in de troonrede zei... een gigantische economische kans. Ja. Er is veel meer nodig dan die 6,8 miljard. Er is tientallen miljarden nodig. En die zijn er gek genoeg ook. Zeker als je ze eenmalig moet besteden. Het voordeel daarvan is... dat waar het en moet gebeuren, de klimaatproblemen aanpakken... maar ook op een manier dat mensen het kunnen meemaken financieel. Ja. En dan bedoel ik niet zozeer de mensen met een klein salaris... want die worden vaak gecompenseerd op allerlei manieren. Gelukkig, dat hoort ook zo. Maar dat ook de brede middengroepen in Nederland het kunnen meemaken. Dan heb je ook dat geld te besteden. Ik denk dat die consensus er is. Dus dat op zo'n punt een regeerakkoord zich laat schrijven... vooral ook omdat er gewoon heel veel financiële ruimte is. Maar betekent dat dan, want als u zegt 55 ja... betekent dat Nederland voor 55% emissiereductie in 2030 gaat? Ja, in ieder geval onze bijdrage aan de Europese 55%... Ja, maar dat is iets anders, want dan hoeven we maar 48% te reduceren. Nee, en als dat is niet helemaal waar. Kijk, Europa stond op 49 voor heel Europa, dat wordt 55. Dat is een Nederlandse lobby geweest. Mm-hmm. Daarvoor moet je precies afleiden wat het Nederlandse doel daarvan is... zodat je onze bijdrage doet aan de 55. En dan hangt het van de mix af. Ja. Kom ik heel technisch, wat doe je via de industrie? Ja. En wat doe je op andere manieren? Wat doe je dus via het Europese trainingssysteem? Het emissietrainingssysteem. En wat doe je via de Europese regulatie die gaat over de andere sectoren? Moet je een discussie over voeren in Europa. Maar daar ga je uitkomen. Maar met wat u in 2022 in gang gaat zetten, in het komende begrotingsjaar. Op welk pad zet u Nederland? Is dat... Het doel is de 55. Althans, onze bijdrage aan Europese 55. En volgens mij zit de Nederlandse daar niet ver vanaf. Het tweede is dat ik veel meer wil. Want ik zou het liefst eigenlijk willen kijken... wat moet je doen tot 2035... om het hele klimaatprobleem en het stikstofprobleem op te lossen. Hoeveel geld is daarvoor nodig? En zou je dat nu in één keer kunnen reserveren? Dat is heel belangrijk wat u nu zegt. Want daar is ook haast bij geboden, meneer Rutte. En het lijkt erop dat u toch steeds meer politieke vrienden kwijtraakt. Terwijl dat juist uw kracht was, volgens mij. Bruggen bouwen, mensen bij elkaar brengen. En nu, je ziet het, binnen de coalitie, Kaag, Segers... bewegen toch meer van u af dan naar u toe. Buiten de coalitie, GroenLinks en de PvdA wijzen onderhandelingen vooraf af. U lijkt steeds minder krediet te hebben. Zit het niet gewoon vast op uw persoon, dit hele proces? Nou, dat weet ik niet. Ja, dan is het vervelend dat Nederland de VVD de grootste heeft gemaakt... mij als lijsttrekker. Ik geloof dat overigens echt niet, hoor. Dat het aan mij afhangt. Het is ook niet zo dat ze van de VVD af of toe bewegen. Maar je ziet gewoon in dat brede midden... Maar ik maak wel eens af voor het antwoord. Dat in dat brede midden is er gewoon een hoop discussie. Die moeten we inderdaad beslechten. En ik ben daar helemaal niet somber over. Ik bedoel, in mijn contacten ook met GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie... en zeker ook met D66 en CDA... merk ik een grote mate van consensus van de grote vraagstukken die voorliggen. Ik ben daar niet somber over. Maar je ziet toch ook dat de kiezer vertrouwen begint te verliezen. De onderzoeken van vandaag en van gisteren tonen dat aan. Denkt u zelf als aan uw eigen houdbaarheidsdatum, meneer Rutte? Ja, luister, ik maak iedere... we hebben de laatste keer met overtuigende verkiezingen gewonnen. En als ik nu naar die peilingen kijk, dan is het probleem, dacht ik, niet mijn cijfers. Het probleem is ook niet de cijfers van andere politici. Het probleem is, denk ik, dat iedereen klaar is met die trage formatie. Nee, wat was het ik ook denk dat dat bijdraagt aan een gebrek aan vertrouwen. En uiteindelijk moet ik steeds een half jaar voor de verkiezingen beslissen of ik doorga. Nou, maar goed, u leest graag de biografieën van politiek leiders... Van Churchill, Helmut Schmidt bijvoorbeeld. Zeker. Die zei, u weet welk citaat ik hier ga voorlezen... elke politieke carrière eindigt in tranen. Ja. Dat moment wilt u voor zijn. Ach, weet je... Maar lukt dat wel, op deze manier? Weet je, het allerbelangrijkste is, nou? Maak jezelf niet zo groot. Dus een klein ego, en of het nou wel of niet in tranen eindigt, is niet zo interessant. Als je er zit, doe je de goede dingen. Ik heb een bak energie, ik vind het leuk wat ik doe. En we hebben de verkiezingen gewonnen, maar er is een groot probleem op te lossen nu rond die formatie. Als ik die cijfers zie voor de VVD, dan veranderen die gelukkig niet. Maar dat lost ook niks op, want uiteindelijk heb je daarmee nog steeds geen kabinet. Maar ik heb wel de overtuiging dat er ook nog wel een verschil is tussen wat je nu hoort naar buiten... en ook de overtuiging van partijen binnenkamers dat die uit de komen zijn. Maar de Wop Hoekstra die had het zojuist over dat we naar een weerbare samenleving willen. En een weerbare samenleving dat verdraagt zich slecht met een efficiënte samenleving, of heel breed gezegd. En als we naar een weerbare samenleving gaan op klimaat, woningmarkt, arbeidsmarkt, dan betekent dat onvermijdelijk een hele grote rol voor een centrale overheid. Want dat is een regievoerder in een weerbare samenleving. En dan is mijn vraag niet, ik ga niet over u als persoon, maar voelt de VVD zich eigenlijk in zo'n toekomst wel senang? Ja, wacht even. Hier is een heleboel over te zeggen. Als u ziet, de verbouwing in de VVD. Wij zijn volgens mij de eerste grote volkspartij in Nederland die tijdens dat de winkel open was, totaal voor zichzelf verbouwd heeft. Onder Klaas Dijkhoff in de afgelopen 2-3 jaar. Dan zie je echt een koerswijziging in mijn partij. Dat zie je terug in het verkiezingsprogramma. Ja. Waarbij we niet meer zeggen, er moet een kleine overheid zijn, maar een sterke overheid. Dus dat voelt is niet zich per definitie, daarbij. Dat is niet per definitie een grote overheid. Ja. Nee, dat is waar. Maar als u een sterke overheid wil, dan wat ik dan mis in de plannen tot nu toe die voor zover ik ze ken, is wat het kabinet doet in het om eigenlijk die overheid juist slagvaardig te maken door te investeren in de eigen uitvoeringskracht en in de eigen innovatie. Nou, dat doen we juist. Dat is natuurlijk een van de antwoorden op de vreselijke affaire met de kinderopvangtoeslag. Dat je bijvoorbeeld geld vrijgemaakt dat bij UWV, Belastingdienst, al dat soort organisaties, wat is gaan heten, de onderbuikgesprekken kunnen plaatsvinden. Dat mensen in de uitvoering die volgens de regelgeving uitkomen bij een bepaalde discussie met een meneer of mevrouw die zich daar meldt, daar zelf een ongelooflijk slecht gevoel over heeft. Omdat hij zegt, dit kan nooit de bedoeling van de regelgeving zijn geweest. Dat er ruimte is in die organisaties dat te bespreken. Desnoods de regelgeving aan te passen. Maar eerst te kijken, wat is er binnen de regelgeving meer mogelijk? Omdat ik wil dat juist ook die uitvoering in Nederland, en er werken fantastische mensen bij al die grote organisaties, dat die zichzelf in staat stellen met die geweldige mensen om echt er voor u en mij te zijn. Ja, maar wat daarvoor nodig is. Ik ga even ingrijpen, want ik wil nog even tot slot, want we hebben nog 1 minuutje naar 2022... Zou het een zwaktebod zijn als dit de finale begroting wordt voor 2022? Nou, volgens mij is de ambitie bij iedereen om ervoor te zorgen dat op tijd die begroting verder wordt aangepast. Mm-hmm. Dat kan ofwel zijn omdat de formatie op tijd klaar is, dan wel dat je terwijl een formatie loopt, omdat die nog niet op tijd klaar is, nog een laatste aanpassing doet. Dat hoeft niet per se allemaal deze week. Het zou mooi zijn als je een paar dingen deze week doet. Zie het initiatief van Sophie Hermans samen met CDA en D66. En zij vanuit de VVD. Maar daar willen bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks al niet aan meedoen? Nou, wat ze gezegd hebben, willen niet nu de achterkamertjes in. Maar ik weet niet wat er de komende dagen gebeurt. Ze willen gewoon graag onderhandelen over een meerderheidskabinet. Ziet u dat zitten met PvdA en GroenLinks? Alsnog? Ieder van die twee partijen zie ik dat onmiddellijk zitten. Maar niet met die twee samen? Ja, daar zijn wij tegen, ja. Maar dat heeft niet veel zin om dat steeds. Ik ga dat nu niet steeds herhalen, want. Jawel, want u zegt net, we willen het proces naar voren. Dit zou heel erg helpen. Ja, maar goed, zo werkt het niet. Nee? En een minderheidskabinet, daarvan concludeert u ook, dat lukt niet. We zijn gesprekken gaande nu, onder lijn van Johan Remkes. Die ze zijn nu even niet gaande. Ja, maar die gaan weer door. En het heeft geen zin dat ik daar in het openbaar over speculeer. Ik wil echt het maximaal doen en niet laten slagen. Hartelijk dank voor het hier aanschuiven, meneer Rutte. Leuk. En succes de komende dagen met de algemene politieke beschouwingen. Ja. Ja. We gaan naar het NOS-bulletin van 3:30. Ja. Nee, dat zeg ik niet goed, want het is weliswaar bijna 3:30, maar er is nog geen nieuwslezer. Moet je even wachten tot de premier voorlezen. Weg is, dan kunnen we het over hem hebben. Oh, juist. Ja. Nee, dat was het. Hij was even de tijd aan het volgen. Dat kan er ook waar hij bij is, hoor. Ja, hoor, hij is weg. Dan vind je het alles leuk, hè? Wat viel je op aan de woorden van Rutte, Joost? Over de formatiecommissie zie je dus dat het dus niet verder komt. Hij is wel weer heel duidelijk dat de combinatie van PvdA en GroenLinks, en die dienen zich iedere keer weer aan. Nee, precies. Dat gaat het gewoon weer niet worden. En tegelijkertijd zegt hij dat hij open staat voor allerlei Maar dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. Nee, ja, misschien straks toch. De druk wordt best wel opgevoerd natuurlijk deze week ook weer. Dat zal ook in het debat de komende 2 dagen gaan gebeuren. En verder blijft het natuurlijk vrij opmerkelijk dat wij hier de hele middag al met enige somberheid analyseren welke problemen er allemaal zijn in het land. En dat de demissionair premier hier binnenkomt en Joost bijna dwars door zijn schouders heen slaat en vervolgens aan het eind van het interview zegt, Leuk. Het was leuk. Ik ga lekker naar de tv. En er is heel veel geld. Er is eigenlijk is er niks aan de hand. En nog steeds. Kom anders even terug. Ja, dat blijft. Staat er nog, premier Rutte, met een grote lach ook wel, op het gezicht. Ik hoorde wel duidelijk de wens om veel meer te doen op klimaat. Ja, precies. Dat heb ik ook gehoord. Dat was echt wel heel duidelijk. En maar ja, ik denk dat we toch gaan zien in de details van de miljoenennota dat in de uitvoering er voor 2022 te weinig in staat. Ja, is misschien ook toch wel weer een klein handreikingje naar GroenLinks, bijvoorbeeld, juist, PvdA. Ja. Hè? Dan om toch weer even, want zo werkt hij natuurlijk wel. Hij laat nadrukkelijk weer het klimaat en stikstof vallen als onderwerp waar hij dingen op wil gaan bereiken. En dat nou, kunnen die partijen dan misschien zien als van, met hem willen we misschien best wel praten. Nou, en als jij zegt, we willen op 55 uitkomen of net daaronder, dan als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt waar die in hun programma's op afstevenen, dan zit je dus tussen GroenLinks en D66 in, want die zitten op die percentages. Ja, wat ook interessant is volgens mij, is wat Segers zegt, dat die tijdens de politieke beschouwingen gaat kijken wat er mogelijk is. Misschien gaat het wel in de Kamer gebeuren, Joost. Ja, misschien wel. Ja, er gaat een hele hoop in de Kamer gebeuren de komende 2 dagen. Er komen heel veel wensen. Ja, en daar moeten gemene delen worden. Maar de Kamer zou in dat opzicht toch ook wat actiever kunnen zijn? Dit is de kans. Nee, maar kijk, waar we de uitzending mee begonnen. We hebben een demissionair kabinet, maar een missionaire precies, Kamer. Precies. En we hebben een debat gehad naar aanleiding van functie elders over een Kamer die wil tegenmacht wil geven, meer de regie wil pakken. Dat daar weer het politiek op betreft. Dit is een uitgelezen kant. En er is geld. Dus wat wil je nog meer? Maar dan moet het wel eens zien te worden. En dat is best ingewikkeld. En Segers speelt dus een hele speciale rol. Want die heeft met zijn partij meegedaan aan deze begroting van het demissionaire kabinet. Er is daar, die is het dus eens en gaat ook steunen wat het demissionaire kabinet neerlegt. Maar voor het extra geld dat er is, wil die ook nog wel plannen indienen. Maar dan is het ook interessant om te gaan kijken wat Klaver gaat doen, bijvoorbeeld. Even los van Bloemen. Want die vindt dus die klimaatplannen fantastisch. Ja, maar die prachtig. Komen natuurlijk ook met nog meer ambitie voor het klimaat. Die willen meer zien op onderwijs. Die willen meer zien op wonen. Die verhuurdersheffing moet eraf. Voor de zorgsalarissen willen ze extra's. Maar dat zijn logische onderhandelingen natuurlijk. En dan probeer je er meer uit te slepen. Maar toch, als je daar naar de stand van zaken, zoals de kaarten nu liggen, kijkt, dan zie je dat Klaver buitengewoon positief is. En prachtig roept. Ja. Je ziet dat Rutte, de premier, hier aan tafel zegt, ik wil eigenlijk heel veel meer doen op het gebied van klimaat. Ja. En het geld klotst tegen de plinten. Je ziet dat Ploemen in de eerste woorden in de reactie een complimentje geeft dat het zo goed is, dat het in de troonrede gegaan is over mensen die te lijden hebben gehad. Maar Rutte ook horen zeggen, niet met die twee samen. Precies. Ja. En dat was ook omdat Hoekstra van het CDA dat al een tijd per se niet wilde. Die zullen misschien die beweging moeten maken. Okay. Of we doen Segers erbij en krijgen een 6-partijen-kabinet. Ik ga je even onderbreken, Xander. Excuses, Roel Bolsje staat namelijk iets verderop met demissionair minister Hoekstra. We gaan schakelen. Ja, ik sta nu naast minister Hoekstra van Financiën. Die zet zijn koffertje neer. Is dat koffertje zo zwaar? Nee, dit valt mee. Want er zit een heleboel papier zit erin. Maar dat heb ik net allemaal aan de voorzitter cadeau gedaan. Dus hij is bijna leeg. Wat voor miljoenennota heeft u net aan de Tweede Kamer overhandigd? Nou, wat mij betreft, als je kijkt naar die miljoenennota, dan zie je dat het met de economie er eigenlijk opvallend goed voor staat. Met hele sterke economische groei dit jaar en volgend jaar. Veel minder faillissementen dan we verwacht hadden. Meer vacatures dan er werklozen zijn in Nederland. Dus daar had je een jaar geleden daar blind voor getekend. U bent eigenlijk optimistisch. Nou, over dat stuk ben ik echt optimistisch. Omdat dat er gewoon zoveel beter uitziet dan we eerder verwacht hadden. We hebben natuurlijk allerlei doemscenario's gehad. Van veel werkloosheid, heel veel faillissementen, grote schade aan de schatkist. Het is allemaal niet gebeurd. Integendeel, het ziet er heel veel beter uit dan we eerder hadden verwacht. Ja. U zegt, ik ben over dit stuk optimistisch. Dat betekent dat er ook over een stuk u pessimistisch bent. Nou, er is nog een tweede stuk waarvan ik blij ben dat het gelukt is. En dan kom ik daarna bij waar we natuurlijk gewoon nog werk te doen hebben. Wat mij betreft, wat echt goed is, dat we een aantal van de grote problemen die niet kunnen wachten. Denk aan klimaat, denk aan veiligheid en toch het gevecht over het stutten van de rechtsstaat. Het gevecht met de cocaïnemafia. Denk ook aan de woningmarkt, dat we daar echt forse stappen hebben weten te zetten. Dus daar gaan miljarden extra in die onderwerpen. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog grote onderwerpen die op ons bord liggen. Ja. Hoe komt het dat u die niet nu al probeert te tackelen? Maar eerlijk gezegd, voor een demissionair kabinet doen we met 7 miljard extra voor het klimaatbeleid. Met meer dan een 500 miljard structureel. Dus elk jaar opnieuw op het gebied van justitie en veiligheid en politie. En met 1 miljard voor de woningmarkt doen we echt hele forse dingen. Maar het is waar, de formatie laat al even op zich wachten. En daar zou je natuurlijk heel graag nog een aantal grote onderwerpen willen tackelen. Ja, want welke onderwerpen blijven nu te veel achterbelicht of laten liggen nu, wat u betreft? Nou, wat mij betreft zou je bij een formatie naar ieder van die 3 onderwerpen nogmaals moeten kijken. Liggen er daarnaast ook hele grote vragen op andere terreinen. Denk bijvoorbeeld aan stikstof, denk aan defensie. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs. Dus er zijn een heleboel beleidsterreinen waar we als samenleving echt een been moeten bijtrekken. Ja. Nu gaat u bent een van de deelnemers aan de formatie. U heeft het eigenlijk zelf in handen of het snel kan, of de problemen snel aangepakt kunnen worden. Zit u uzelf als CDA-leider in de weg als minister van Financiën? Nee hoor. Dat, ook als CDA-leider vind ik het buitengewoon verstandig dat we een aantal forse stappen zetten op het gebied van klimaat, op het gebied van veiligheid en op het gebied van de woningmarkt. Maar ik zeg er wel bij, er is meer nodig en er is ook meer nodig op andere beleidsterreinen. Omdat we gewoon willen dat we in het land toch ook op een fatsoenlijke manier door kunnen. Dat kinderen een goede opleiding kunnen volgen, dat het veilig is op straat. Dat jongeren ook een woning kunnen vinden, net als u en ik vroeger. Daar ligt echt heel veel werk. Dus daar moeten we gewoon mee aan de gang. Ja. Het afgelopen 1,5 jaar heeft u samen met de andere ministers hebben aan steunpakketten gewerkt die ruim 80 miljard euro hebben gekost. Was dat het waard? Ja, dat is onvoorstelbaar veel geld. Ik ben ervan overtuigd dat die hoofdrichting, namelijk een heel breed vangnet spannen, eigenlijk zonder precedent, vrijwel alle bedrijven konden er gebruik van maken, dat de juiste keuze is geweest. Juist gegeven het soort crisis die we achter de rug hebben. En je ziet ook, als je naar de Nederlandse cijfers kijkt, dat het er echt opvallend goed uitziet voor de economie. Met hele sterke economische groei van meer dan 3,5% dit jaar en volgend jaar ook weer zoiets. Met heel weinig faillissementen, gelukkig. En met meer vacatures, dus meer plekken die werkgevers hebben dan dat er werklozen zijn. Ja. Nou, ik zie een licht optimistische minister van Financiën. Bedankt. Laten we daar even over napraten met onze politieke duiders. Joost Vullings en Xander van der Wulp, één vandaag in NOS. De economie allereerst. Daar is je buitengewoon positief over. Ja, dat is het. Zoals hij ook zei toen hij de miljoenennota aanbood. Toen zei hij van, nou, hier had ik een jaar geleden voor getekend. Ja. Dus daar is hij echt dik tevreden over. Goed nieuws. Iedereen mee eens? Goed nieuws. Economie doet het goed. 3,5% economische groei volgend jaar, hè? Ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen, zeker nadat de coronajaren die we hebben meegemaakt. En wat hij ook zegt is dat dit demissionaire kabinet, ondanks die status, toch heel veel doet op het gebied van de woningmarkt. Ja, binnen de mogelijkheden die ze vinden dat er demissionair is. Ja. Het is volgens mij, dat is natuurlijk een beetje dat woordenspel. Er is natuurlijk veel meer mogelijk op de woningmarkt. Maar zij zeggen, gezien de omstandigheden, ja? Dan doen we toch wel een aantal noodzakelijke dingen. Het gaat om 100 miljoen euro per jaar, ja, toch? Dat is dus heel weinig, inderdaad. Dus... Ja, maar het is niet alleen maar geld, hè. Ze hadden bijvoorbeeld ook kunnen besluiten om de jubelton af te schaffen. Mm-hmm. Daarmee creëer je wat is veel dat, toegang... jubelton? Dus een schenking tot 100.000. Van en ik ouders denk aan kinderen, ja? Ja, daarmee creëer je een veel eerlijkere of gelijkere toegang tot die woningmarkt. Dus om een voorbeeld te geven. Goed, dus daar... Het is niet altijd geld. Op het gebied van de woningmarkt zou meer gedaan kunnen zijn door dit demissionaire kabinet, is de mening hier aan tafel. Dan even waar Wopke Hoekstra wat kritischer over is. Hij zegt, er liggen een paar grote onderwerpen op ons bord. En eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, ja, dat kunnen wij nu niet aanpakken. Dat moet een nieuw missionair kabinet gaan doen. Ja. Klimaat, justitie, veiligheid, doen we allemaal al wat beetje aan. Woningmarkt ook weer. Thema van de dag, hè? Ja, de problemen benoemen. En aan de 3 grootste problemen wordt ook wat gedaan. Er wordt ook geld aan uitgegeven. Maar het probleem is het grote idee erachter. De Raad van State bijvoorbeeld heeft nu ook gereageerd op de plannen van het kabinet en op de troonrede. En die zeggen ook van, ja, we geven nu eigenlijk ongelimiteerd geld uit. We roepen van, er is geld, dus we schuiven gewoon een bak geld naar een probleem toe. De premier en dan hopen zei het we net dat ook, het opgelost wordt, ja. Zonder dat we echt een idee presenteren. Hoe? Maar dat is precies het punt ook van Sander Flippen net, hè? Ja. In onze uitzending, een half uurtje geleden. Ja, nou ja, ik denk dat er wordt wel gezegd, het is aan een missionair kabinet. Maar als we niet uitkijken, is er dus maar heel weinig aan een missionair kabinet. Want als het niet in ieder geval klimaat, als dat niet in 2022 in gang wordt gezet met alle aanbestedingsprocedure en uitvoering, dan redden we het dus niet meer voor het eind. Maar dan redden we het niet voor het eind, ook dat eind... Eind, dus dat is 2030. Dus ja. je moet het eigenlijk in 2022 in gang zetten, wil je in 2030 kunnen oogsten. Dus haast, maar... haast is erbij. Dan nog even over de steunpakketten. 80 miljard euro is er uitgegeven aan steunpakketten vanwege de coronacrisis. Buitengewoon goed, heel veel geld, zeiden we op Koekstra, maar ook buitengewoon goed besteed geld. Ja, ze hebben gewerkt, was ook zo'n conclusie toen die de Kamer te woord stond. En dat is natuurlijk mooi. Zeker voor iedereen die daardoor zijn zaak heeft kunnen houden in deze moeilijke tijd. Maar ja, je kan wel zeggen, het geld is er nu en we kunnen het gratis lenen. Maar ooit moet het natuurlijk ook terugbetaald. Ja, goed. Ja, blijft een lening. En ik, weet je, als je Hoekstra zo hoort en je weet zijn dubbelrol als demissionair minister van Financiën, maar ook als onderhandelaar in die kabinetsformatie, dan vind ik het toch af en toe wel moeizaam om naar hem te luisteren, hoor. Joost en ik hebben eerder wel eens een keer het spelletje gedaan met Rutte en Hoekstra, dat achter elke zin die ze zeggen, je moet zeggen, ik zeg de zin die ze zeggen nog een keer, en dan zeg jij, maar niet met vijf partijen. Want ze willen niet met PvdA en GroenLinks samen. Dan begint het echt gewoon lachwekkend te klinken. Ja. En hij is wel altijd heel constructief, zegt hij dan, als hij dan weer van de informateur wegloopt. En we moeten maar niet samenwerken. Met vijf partijen. Ja. Maar niet hoe dan wel? Ja. Goed. Aangeschoven, inmiddels, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees. Welkom. Dank u. Fijn dat u er bent. We spraken net premier Rutte, demissionair premier Rutte. En die zei op een vraag van ons, nee, dit is inderdaad niet de begroting die ik voor ogen had. Wat is het, wat u betreft, voor miljoenennota? Een beleidsarme. Omdat het demissionair kabinet zijn, dus inderdaad alleen maar het hoogst noodzakelijke. En inderdaad, op heel veel onderwerpen ligt er natuurlijk heel veel te wachten. Klimaat, stikstof, ook op de arbeidsmarkt. En, maar ja, we zijn demissionair, dus het is even niet anders. Het woord arbeidsmarkt is volgens mij niet eens gevallen in de troonrede. Nee. Dat is pijnlijk. Nee hoor. Nee? Nee. Vind ik wel. Nee, vind ik niet. Ja. Er ligt er namelijk heel mooi SER-advies, Sociaal-Economische Raad, over de toekomst van de arbeidsmarkt, waar werkgevers en vakbonden het over eens zijn. Wat ook een plek heeft gekregen in het VVD-D66-stuk. Dus ik ben op goede hoop dat dat opgelost wordt. Er ligt wel stof te happen, dat stuk. Nou ja, sowieso is dat een agenda voor de komende 10 jaar. Nee, maar dat is... Sorry dat ik u onderbreek, maar dat is, wordt alom geprezen. Hè? Dat akkoord over, gaat vooral ook over flexwerkers die het veel beter krijgen. Ja. Akkoord tussen werkgevers en vakbonden, in de SER afgesloten. Maar goed, daar wordt met geen woord over gerept vandaag. Dat komt niet terug, terwijl je hier juist een momentum hebt, misschien, om met een goed akkoord, door vriend en vijand geprezen, iets voor die flexwerkers te doen. Ik denk dat het echt onderdeel moet zijn van een regeerakkoord. Omdat het zo ingrijpend is voor de arbeidsmarkt. Niet alleen voor de flexwerkers, maar ook voor de vaste contracten, ook voor de ZZP'ers. Dat je daar gewoon een breed politiek mandaat voor nodig hebt. Dus dat het niet in een demissionaire begroting van een demissionair kabinet kan. Maar wat ik wel heel positief over ben, is dat het gewoon klaar ligt. En dat een compromis is bereikt tussen de werkgevers en de vakbonden op dit belangrijk onderwerp waar eigenlijk al 15 jaar over gesproken is. En Sandra Flip, hoe belangrijk is dit, dat het er ligt? Het is enorm belangrijk, want we hebben het nou eigenlijk juist de hele tijd over allerlei dossiers waar eigenlijk een lange termijn visie er niet is. Mm-hmm. Waardoor we struikelend een pleister... En pleisterplakkend, zei je net. Maar dit is nou precies een voorbeeld van hoe het wel moet, zou ik zeggen. En dan nog een compliment voor deze minister, wil ik wel even zeggen. Want de reden waarom er niet bijgelapt wordt op de arbeidsmarkt is natuurlijk omdat het steunpakket eigenlijk de werkloosheid die we hadden gedacht, die misschien wel naar zo'n 8-10% zelfs zou oplopen. Dat is helemaal niet gebeurd. Dat is allemaal niet gebeurd. Okay. Ja, maar dat is interessant om te vragen. Want er zijn nog steeds sectoren die het zwaar hebben. Zoals bijvoorbeeld de reisbranche, internationaal transport, noem maar op. Waarom wordt de generieke steun dan toch per 1 oktober stopgezet? Omdat er eigenlijk twee redenen. Eén is, het gaat inderdaad heel goed met de economie. Hoge economische groei, maar ook hele lage werkloosheid. Er zijn meer vacatures dan werklozen op dit moment. Dat is één. En twee, ook het gros van de beperkingen is beëindigd. Er zijn alleen nog voor de nachthoreca zijn tot 1 november beperkingen. En als die beperkingen er niet meer zijn, moeten we ook aan ondernemers vragen om weer normaal te kunnen ondernemen. Dan moeten zij weer op eigen benen gaan staan. Ja, en dat geldt niet voor mij een onderscheid maakt tussen directe beperkingen die de overheid oplegt versus in sommige sectoren komt de oude situatie niet meer terug. Bijvoorbeeld cateraars die in een kantoorpand werken. De verwachting is dat minder mensen op kantoor blijven werken. Dus dat de cateraars minder te doen hebben de komende jaren. Maar straks als die steun stopt, bent u bang dat het aantal faillissementen zal stijgen? We verwachten wel dat het aantal faillissementen iets zal stijgen, omdat het aantal faillissementen het afgelopen anderhalf jaar eigenlijk kunstmatig laag is geweest. Dus iets van compensatie zal gebeuren. Er zit gebeuren. Wat lucht in het aantal faillissementen. Er komt een dip, dus. Ja, dat zie je ook in het Centraal Planbureau cijfers bijvoorbeeld. Hè. Dus ook de werkloosheid loopt wel iets op komend jaar als gevolg van het beëindigen van de steunmaatregelen. Daar staat tegenover dat we natuurlijk wel heel veel beleid maken om mensen bijvoorbeeld te helpen van werk naar werk. Hè. Dus van als mensen bedrijven failliet gaan, dat we mensen oppakken, zo snel mogelijk eventueel omscholen, om zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen in een andere sector. Dat gaat. Maar een onderliggend probleem, wat die hele arbeidsmarktcijfers tot nu toe eigenlijk niet tonen, is dat mensen met kwetsbare inkomens, dus veel economische onzekerheid, die hebben disproportioneel in de coronacrisis een negatieve inkomensschok meegemaakt. Een publicatie die komt volgende maand uit bij de KVS. En ik denk dat dat is eigenlijk nog niet heel erg zichtbaar. Het gaat wel om 200.000 Nederlanders naar schatting. Wat zit in deze miljoenennota om eigenlijk die economische of die ongelijkheid in economische zekerheid, om dat wat een beetje te balanceren? In deze miljoenennota eerlijk gezegd niet heel veel. Los van wat koopkracht compenserende maatregelen. Maar ik denk dat dit precies de agenda is voor die uit de commissie Borslab en uit het CER-advies volgt. En daar moeten we echt wel grote stappen zetten. Er is een onderliggend probleem wat aangepakt moet worden, zegt u eigenlijk. Ja. Bent u het daarmee eens, mevrouw Flippen? Ja, maar dat... Zou er nu al iets moeten gebeuren om een vangnet te creëren? Dat zou dus eigenlijk wel ideaal zijn als er daar nu iets gebeurt. Want dat zijn dus mensen die hebben minimaal 10% aan hun inkomen verloren en gemiddeld 40%. Dus, en dat zijn dus... Daar zitten de jongeren, lage inkomens en mensen met flexcontracten zitten daarin. En dat raakt, lijkt mij, ook aan het probleem van de groeiende ongelijkheid, die niet alleen hiermee te maken heeft, hè, met dalende inkomens, maar ook met stijgende vermogens. Ja. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. U bent minister van Sociale Zaken. Hoe kijkt u tegen die groeiende ongelijkheid aan? Die financiële ongelijkheid van burgers? Dat is een heel belangrijk groot onderwerp, wat niet alleen op de arbeidsmarkt speelt, maar ook inderdaad in de woningmarkt, ook allerlei verschillende andere elementen in Nederland steeds groter wordt. En ook, zal maar zeggen, overerfbaar wordt. Dat de verschillen steeds groter worden. Als je ouders een koophuis hebben. Precies, ja. En als je een vast contract hebt, kun je een koophuis kopen, heb je een goed pensioencontract. En dat stapelt als het ware op. En we weten ook dat het, zal maar zeggen, naar de kinderen toe, kinderen die in gezinnen met arme ouders, onzekere bestaan, dat die ook minder kansen krijgen in de loop van hun leven. Dus dat vind ik een heel groot thema voor de Nederlandse politiek, echt voor de komende 10 jaar. Maar daar hoorden we ook niet zoveel over, hè? Nu. Nou ja, ik heb het zelf het afgelopen jaar geprobeerd, bijvoorbeeld met de wet arbeidsmarkt in balans, om die verschillen tussen vast en flex te verkleinen, bijvoorbeeld. Maar dat is één stapje. En er moeten echt nog meer stappen zetten. Maar hoe ernstig is dit probleem, volgens u? U heeft het over de komende 10 jaar. Ja, je moet de arrangementen op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, moet je pensioenen, moet je aan gaan passen. En dat lukt gewoon niet in 1 jaar. Ik denk dat je eerlijk moet zijn dat een lange adem vergt. Dus ook al geven de Belastingdienst en het UWV, die ook niet in 1 jaar, zal maar zeggen, alles kunnen veranderen. Maar ja, je hebt hier een langere agenda voor nodig. Het belangrijk punt is dat alles stil ligt momenteel vanwege de demissionaire status van het kabinet. Er wordt wel geld uitgegeven, maar er is weinig aan structurele oplossingen. Dat kregen we ook niet te horen in de troonrede. Laten we eens hebben over de samenwerking van nu. Want u heeft natuurlijk afgelopen anderhalf jaar vanwege de steunpakketten heel intensief juist samengewerkt. Dwars door alle partijen heen met de minister van Financiën, CDA, minister van Economische Zaken, inmiddels 3 verschillende VVD'ers. Om nog maar even te noemen. De afgelopen weken gaat het veel over die moeizame samenwerking. Heeft u dat toen ook ervaren? Dat het moeizaam was? Nee, helemaal niet. We hebben juist uitstekend samengewerkt. Maar wat is er dan nu aan de hand? De formatie loopt. Ja. Maar wat is het onderliggende probleem? We hebben net bij demissionair premier Rutte ook geprobeerd om te achterhalen wat er onder ligt. Daar heb ik veel over nagedacht de laatste maanden. Wilt u dat met ons delen? Nou, niet alles, maar wel delen. maar ik denk dat een heel belangrijk moment geweest in de afgelopen maanden is het debat van 1 april. Toevallig was ik toen even een week verkenner. Over de toeslagenaffaire en de Pieter Omtzigt-functie elders. Ja, en het slechte geheugen van wantrouwen en slechte geheugen van de premier. En dat ook de combinatie, denk ik, was van de verkiezingsuitslagen die net binnen waren. Maar ook wel toch echt wel chagrijn en vermoeidheid over de corona-pandemie. En eigenlijk zie je wat er toen gebeurd is, dat nog steeds doorettert, zou maar zeggen, in de politiek. Op dit moment is mijn analyse. Ja, hoe dan? Nou, ook echt toch een gevoel van gebrek aan vertrouwen. En Mark Rutte is er nog steeds. En uw partij, D66, wil eigenlijk dat hij de eer aan zichzelf had gehouden. Alle hoofdrolspelers zijn er nog. Maar gebrek, eventjes doorgaand op dat gebrek aan vertrouwen. Heeft dat er dan mee te maken dat je er niet meer op kunt vertrouwen dat de ander je steunt? Dat je dus gewoon een motie van afkeuring aan je broek kan krijgen van een partij waarmee je in een coalitie zit? Is dat het? Je kunt er dus gewoon niet meer van op aan? Dat is vorige week gebeurd, letterlijk. Ja. Maar dat is ook omdat uw partij weer, D66, vanaf het begin heeft gezegd we willen niet door met het huidige kabinet, met de ChristenUnie. Nou, we hebben gezegd, wij willen een meer progressieve kracht in het kabinet hebben. Omdat er een aantal onderwerpen ligt, zoals klimaat, stikstof, ja, maar ook de woningmarkt, arbeidsmarkt, waar een progressievere partij onderdeel moet zijn van het kabinet. Ja. Los, ik ga niet allemaal alles becommentariëren wat de afgelopen paar maanden is gebeurd. Dus ik vind ook dat er snel een kabinet moet komen. Nee. En ik vind ook snel dat mensen met elkaar moeten gaan zitten om tot een akkoord te komen. Toch gebeurt maar het natuurlijk niet. Mij om de analyse, wat er gebeurd is. Ja. Nee, maar goed, het gebeurt dus niet. En er is een toenemend gevoel van onvrede, denk ik, in de samenleving. Er is verminderd vertrouwen in de politiek, registreren we vandaag. Mensen zeggen, ja, hallo, er zijn zulke urgente problemen. En ze staan al een half jaar stil en ze zijn niet bereid, en sorry, maar daar toch ook uw partij en ook de VVD, om over hun eigen schaduw, zoals het dan heet, heen te stappen. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perspectief. Ik denk dat D66 een aantal openingen heeft geboden, ook een aantal suggesties heeft neergelegd. Maar ik ben hier ook als demissionair bewindspersoon, dus ik vind het ook ingewikkeld om daar commentaar op te leveren. Misschien voorlopig nog wel even. Een van de kiemen in dat gebrek aan vertrouwen, dat komt in de afgelopen tijd toch uit wat er in de uitvoeringsorganisaties gebeurt van de overheid. Wat doet deze miljoenennota aan eigenlijk de slagkracht en echt het innovatie en verbetervermogen van de eigen uitvoering? Ja, daar hebben we wel heel veel geld voor beschikbaar gesteld. Ik mag coördinerend minister zijn voor werken aan uitvoering. Zowel bij de kabinetsreactie op de toeslagenaffaire als later, een paar maanden later, bij het rapport van de Tweede Kamercommissie, hebben we extra geld uitgetrokken juist om te investeren in meer uitvoeringskracht bij UWV, Belastingdienst en bijvoorbeeld het SVB. Maar ook meer mogelijkheden voor maatwerk en het wegnemen van de hardheden, zal maar zeggen, de wet- en regelgeving. Dus daar zijn we hard mee bezig. Dat gaan we komend jaar echt wel stappen opzetten. Okay. Hartelijk dank. Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken, al hier aanwezig. Nog even in de reacties even zorgen dat we zeker compleet zijn. Ja, inderdaad. Dat is wel zo netjes. Fractievoorzitter Esther Ouwehand bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren. Wilco Boom heeft haar gevraagd of ze blij is geworden van de troonrede. Nou, op zich klinkt het goed dat de koning namens de regering uitspreekt dat we in tijden van verandering leven en dat de klimaatcrisis ernstig is, alhoewel die dat woord dan weer niet gebruikte. Maar het kabinet doet meer van hetzelfde. Dus ook voor bijvoorbeeld de mensen die nu naarstig op zoek zijn naar een woning. In toekomstmuziek kan je niet wonen. De problemen zullen echt nu aangepakt moeten worden, bijvoorbeeld met stikstof. Anders komen we niet verder en dat laat het kabinet na. Maar het is ook een demissionair kabinet, zou je kunnen zeggen. Het is een demissionair kabinet, maar de rechtsstaat is nooit demissionair. Dus dit kabinet heeft hele ernstige uitspraken, vonden ze van de rechter aan de broek, omdat ze zich dus niet aan de wet houden. Voor klimaat niet, voor natuur niet, dat is de stikstofcrisis. En uiteindelijk zie je dus dat iedereen daar de dupe van wordt. Burgers moeten nu gaan ophoesten wat het kabinet heeft nagelaten. Mensen kunnen geen woning vinden. Dus of je nou demissionair bent of niet, je zult je altijd aan de rechtsstaat moeten houden. En dat laat dit kabinet na. Als het over de demissionaire gaat, er moet natuurlijk een nieuw kabinet komen. Dat proberen ze al een half jaar, dat lukt niet. Maar wordt dat niet mede door u veroorzaakt? Want u wilt bijvoorbeeld niet met Rutte. Ik denk dat dit land niks opschiet met een kabinet waar je geen vertrouwen in kan hebben. We hebben afgelopen week ook gezien dat het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt is gedaald. En als je een kabinet hebt waar mensen geen vertrouwen in hebben, hoe ga je dan in vredesnaam die crisis samen met de samenleving oplossen? Dus het is geen optie om een kabinet te formeren waar we geen vertrouwen in kunnen hebben. Ik zeg, de VVD gijzelt de formatie, omdat ze vasthouden aan Rutte als de leider van dit land. Terwijl het vertrouwen in hem door de Kamer is opgezegd. Het vertrouwen werd net niet opgezegd, hè? Het was bijna, maar het was net niet. En je zou ook kunnen zeggen dat de Partij voor de Dieren net zo hard meedoet aan die gijzeling. Ik denk dat het onze taak is als Tweede Kamerleden om de ondergrens te bewaken. En die ondergrens is dat degene die de leider van dit land wil worden, dat je die moet kunnen vertrouwen. Dat die de Tweede Kamer en daarmee de bevolking niet voorliegt. En ik denk dat je van de regen in de drup raakt als je zegt, nou, we gooien er zand overheen, we vergeten het. En we gaan gewoon weer verder alsof er niks gebeurd is. Dank u wel. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. En dan voor de dieren, dan is er nog begin van dit uur protest buiten dit gebouw. Dit gebouw is de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Onno Beukers, dat protest, waar ging het eigenlijk over? Nou, dat ging eigenlijk vooral over het coronabeleid, wat er gevoerd wordt. Daar demonstreren eigenlijk wekelijks mensen tegen, bekend ook met de gele parapluutjes. En nog één van die gele parapluutjes staan er. En ik kan ze nu inmiddels op een hand tellen, hoor. Het zijn er nog 1, 2, 3, 4, 5. Nou, het is net iets meer dan een hand. Het zijn er nog 6. 6 zijn er nog over. Het is hier wel voorbij. Het protest is geweest. Ze hebben hun punt gemaakt. Ze hebben duidelijk gemaakt dat zij tegen het huidige coronabeleid zijn. En iedereen is hier ook in groepjes, in plukjes vertrokken. En dat is allemaal vreedzaam verlopen. Dank je. Goed. Ja, dat protest. Joost, we hadden het al even over, hè, dat daar niet aan gerefereerd werd in de troonrede. Dat blijf ik toch wel opmerkelijk vinden. Ja, nee. Dat de onrust in de samenleving werd niet benoemd. Nee, maar ja, het punt is, dat is gek, want er is inderdaad, corona heeft veel gedaan met de samenleving. En je ziet het nog steeds, doordat die coronapas ook komt, dat het tot veel onrust leidt. De andere kant, ja, wat had je daarover moeten zeggen, bedenk ik me. Want dat is ingewikkeld. Want wat je ook zegt, er is natuurlijk altijd één kamp het niet met je eens. Mm. Dus het ligt te gevoelig om er iets over te zeggen. Bedoel je dat? Ja, ik denk dat het ingewikkeld is om daar iets goeds over te zeggen. En dat ook door de koning te laten uitspreken. Hè? Ja, precies. Ja. Die de koning van alle Nederlanders is. Ja. Denk jij daar ook zo over, Xander? Ja, ik zit even in mijn eigen samenvatting van de troonrede van vorig jaar te kijken. Of ze er toen wel wat over gezegd. Volgens mij werd er toen wel wat woorden aan gewijd. En bijvoorbeeld ook aan het gevaar van fake news. Heeft de koning eerder ook wel eens wat gezegd. Ja, dat werd toen benoemd inderdaad. Ik denk dat het zeker met de invoering van de coronapas volgende week best op zijn plaats was geweest als dat in de troonrede een plekje had gekregen. Omdat het echt wel zorgt... Het is wel een moment, hè? Ja, omdat het ook echt wel zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Die je misschien dan ook weer terugziet in de politiek. Precies. Met partijen aan de flanken die echt... net werd dan de vraag gesteld aan Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Van, ligt het niet ook een beetje aan jullie? De focus ligt op die partijen in het midden. Die moeten het doen. Dat zijn ongeveer 6 partijen inmiddels. En aan de flanken mag iedereen er maar de hele tijd schande van spreken. Ja. Maar die 6 partijen die krijgen het dan... die krijgen dan te horen van bijvoorbeeld Hamer. Ja, inhoudelijk zijn er niet zo veel verschillen. Terwijl... De verschillen tussen VVD en GroenLinks zijn natuurlijk best nog heel groot. Het midden had ondersteund kunnen worden in deze troonrede. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Ja, althans, niet op dit gebied. Maar als je daar een troonrede voor gaat gebruiken, dan weet ik wel hoe de algemene beschouwingen gaan verlopen. Dus het lijkt me niet zo handig. Nee. Ja, en misschien is er ook wel een goede reden voor. Dat als je het hebt over een tweedeling, dan lijkt het net alsof het een soort van 50-50 is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat klopt. Dat is absoluut waar. Als je naar de cijfers kijkt. Maar het is een best een grote groep. Goed, dat was hem voor ons samen. Pieter Jan, het was heel gezellig, Lara. Vond ik ook. Was leuk. Om even aan de woorden van Rutte te refereren. We gaan door natuurlijk op deze zender. Lammert de Bruin, die zie ik al. Ik zwaai even. Dag Lammert. Die zit straks naast jou en demissionair minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier van D66. Keisha Ollongren schuift aan. Want zometeen heten we even één vandaag. En dan daarna ben jij weer, toch? Of is het allemaal... Nee, dat mag dus niet, hè? Nee. Oké. Okay. Maar je zit zometeen niet naast me. Dat vind ik dan weer gek. Maar bedankt. Na 5 uur, dan ben ik er weer. Deutschland ist ein starkes Land. Wir schaffen das. NPO Radio 1 Podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stemt niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. Ster. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl.